Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Kapásból kezdenénk egy olyan bejelentéssel, amit szerintem itt tapasztalt már mindenki. Például az, hogy telefonomat ki kéne kapcsolnom. Megjött a Twitch értesítés. Milyen jó. Állítólag megy valami. Ezt az 5 perces intrót ezt ki fogjuk bővíteni sokkal hosszabbra, mert hogy úgy néz ki, hogy a Twitch nem mindig akarja kiküldeni az értesítéseket. Ja, azt hittem azért mondod, mert hogy 4 óra volt kiírva, és 6-kor kezdtünk. Nem. De az viszont az lenne, amiért most eredetileg elkezdtem itt dumálni, hogy ugye most Balázsnak teljesen megváltoztak a munkakörülményei, úgyhogy mostantól valószínűleg inkább ilyen 6 órás kezdéssel érdemes számolni, mint sem 4-gyel. Úgyhogy az, hogy az intróban még 4 óra szerepel, az igazából csak adminisztrációs hiba. Ugye a jövőben a Reflektor az 6 órás kezdést fog kapni, és hát a változás az attól függően változik, hogy Balázs mikor ér rá. Én mindig ráérek. Csak nem mindig engednek ki a munkahelyemről. Hiányzol nekik. Hát tudom, meg is értem egyébként. Azt csináltam a karommal. Na, de hogyha már a felvezető szakaszban vagyunk, így is, úgy is, akkor aki még nem tudja, holnap OVS. 3 órától. Igen, úgy urgent, köszönöm szépen. Holnap 3-tól OVS. Ma lett hivatalos, hogy lesz egy lehúzó koktél, amit talán már belengedtem itt korábban a streamek alkalmával. Nézzétek meg Facebookon az eseménynél, hogy mi van benne. Eléggé büntető lett. Úgyhogy aki próbát tesz vele, az nem kevésbé bátor, mint aki végeredményben ki is bírja. Erős lesz. Úgyhogy várom mindenkit 3-tól gyakorlatilag kapuzárásig. Ott leszünk, el leszünk, játszunk. Igen, fontos korszban, hogy kell-e kártya, nem kell kártya, sőt, maszk se kell. Úgyhogy teljesen szabadon lehet jönni, mintha visszarepültünk volna az időben másfél évet. Ezt szerintem... Gyertek minél többen, tök jó lesz. Igen. Facebookon fel van az esemény. Aki messzebbről jön, az nézzen fel Discordra, tehát aki nem Pesten belülről jön, mert azt tudom, hogy Dominik szervezett ilyen találkozót, hogy akik például Szlovákiából jönnek, meg messzebbről a keleti pályaudvarnál ők fognak találkozni, és majd onnan jönnek együtt. Aha. De ez tök jó, hogy ilyen szervező körök vannak. Ezt nagyon szeretem. No, srácok, az van, hogy ez a hét, én úgy emlékeztem, hogy sokkal sűrűbb volt, meg sokkal eseménydúsabb, de így végignéztem én is, és hát olyan sok minden azért nem tudom. Már sok dolog volt, apróság, de olyan eszement nagy hírek meg fejlemények azért nem. Hát egy-két nagyobb dolog történt, ugye, amiről fogunk is így majd beszélni. Főleg ugye a Sony házatáján, akik ugye megint időben jelezték, amit jelezni szoktak. Igen. Meg ugye a Nintendónál is volt egy kis mozgolódás. Forduljunk is rá? Szerintem forduljunk rá, igen. Na, és akkor egy abszolút friss dologgal fogjuk kezdeni. Ez már pedig nem más, mint a tegnap esti State of Play. Ugye jó szokásához híván a Sony, mikor kedd este, vagy valahogy így, talán kedden vagy szerdán, bejelentette, hogy lesz egy State of Play csütörtökön. Uh-huh. Ugye aki velünk tartott most már hetek óta, mondjuk, hogy július 8-án lesz egy Sony-s esemény, hát én nem feltétlenül State of Play-t vártam, de nagyon úgy néz ki, hogy akkor a Sony ebbe az irányba megy. És még az sem lehetetlen, hogy a nyáron különösen még nem tartanak, csak State of Play-eket. Ennek én személy szerint annyira nem örülnék, de érdekes a, nem is tudom, talán Kotakun, majd megnézem, volt egy cikk, hogy mennyire nem lehet most már megjósolni azt, hogy mit csinál a Sony. Tehát, hogy eddig a, mondjuk a PS4-es éra alatt a kommunikációjuk az viszonylag ilyen kikövetkeztethető volt, és úgy lehetett követni, hogy mi, hogy, merre, megjelenések, bejelentések, stb. És valahogy, ahogy átfordultunk erre a generációra, ez így teljesen megváltozott. Ugye jeleső pont ez a State of Play is megint így a semmiből föltűnt. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy a Sony az valahogy úgy működik most, hogy ők kitalálták, hogy fog nézni egy évben a kommunikáció, és attól, ha a feje tetejére áll a világ, vagy kifordul a sarkából, akkor sem változtatnak rajta. De például, hogyha kitalálják, hogy abban az évben lesz egy E3, az nem változtat az égvilágon semmit, mert ők előző évben úgy találták, hogy nem lesz E3, és nem fognak rá kimenni. Hanem kitalálták, hogy lesz egy kommunikáció mondjuk március 17-én, lesz egy mondjuk május 4-én, meg egy szeptember 15-én, és mondtam valamit, és attól semmilyen formában nem fognak eltérni, teljesen mindegy, hogy milyen áramlatok jönnek velük szemben. Úgyhogy mondjuk ebben, mondjuk, hogy viszont ezt a logikát követik, nem tudom, miért nem jelentik be előre ezeket az időpontokat, hogy akkor ezeken a pontokon lesznek majd fontosabb kommunikációk. Mert egyébként semmi nem indokolta, hogy ezt a line-upot miért nem lehetett volna kivinni az E3-ra. Mondjuk a Micro mellett hát, megosszabbul nézett ezt, maximum akkor tudom elképzelni, hogyha a Ratchet egy kicsit később jelent volna meg, és akkor kiviszik a elmúlt három State of Play dolgait együtt, de még nekem az is kevésnek tűnik. Tehát azért tudjuk nagyon jó, hogy a Sony még ül egy-két címen, ugye vannak olyan bejelentések is, amikről még mi nem tudunk, csak ötleteltünk róla, meg hallottunk róla már ugye többször, hogy mik lehetnek ezek. Ami még így tudjuk, hogy jön, de nem láttuk belőle semmit, az igazából a God of War. Ami ugye jövőre jön. Most nem tudom. Biztos, valamennyire nyilván örülnék neki, hogyha mondjuk lenne egy State of Play, hogy szintén kapna ez is mondjuk egy 10 perces bemutatót, de azért fel lehetne már húzni egy kicsit nagyobb eseményt, hogy úgy messzebbre is lássunk. Azért 2021 úgy szépen lassan átfordul a második felébe, hogy ki fog futni, amiről biztosan tudunk, ugye még kisebb címek közül lesz egy Kenánk augusztusban, az most már mindjárt itt van, viszont utána jön egy Horizon, aminek még mindig nincsen megjelenési dátuma, és ennyi az idei Sony line-up. Na most, ha idén nem is terveznek semmi mást, jövőre is csak a God of War-ról tudunk, meg a Gran Turismo-ról, de arról is csak így, hogy majd egyszer. Azért ennél most már egy picit többet várni. Nem mintha ez egy külön nagy keresztmetszet lenne, de egyébként érdekes, beszédes dolog, hogy pont a hazai Sony képviselettel beszéltem, és próbáltam kihúzni belőlük, hogy mely játékokkal kapcsolatban várható valamiféle kommunikáció, de minimum kód a megjelenés környékén. És kérdezett, hogy a Kenához nem. Nem. Nem, az semmi közük nincsen. Az teljesen third party-ként kezelik. Néztem is, hogy oké. A másik pedig kérdezem, hogy a Deadloop-pal végül is mi lesz. Mert az úgy lesz PlayStation exkluzív, hogy a fejlesztője az Xbox-nál van. Tehát most mi történik ilyenkor? És mondták, hogy a Deadloop-hoz sincsen semmi közük, úgy néz ki. Tehát gyakorlatilag igazából a Sony holdudvárából hónapokra előre nem tudunk semmit, hogy mi az, ami ki fog effektív jönni. Legalábbis hazai kommunikációs csatornáknak a tükrén át. Ez elég kemény. Ez nagyon-nagyon erős, és mondom úgy, hogy erre az egészre most fölhúztak egy State of Play-t. Na ez a State of Play is érdekes volt, mert sok mindenre számítottam, viszont erre konkrétan, hogy ez a State of Play lezajlott, erre nem. Kaptál itt egy nagyon kedves. Oda kedves, köszönöm szépen. Kékkel van a neve. Itt olvastam, Artyom. Artyom. Artyom. Ja, igen. Köszönöm. Az OBS-en külön hátteret kapnak a nevek, és van, amik nem olvasható, elnézést. Szóval én a Deathloop-nak... Sőt, ne, a végén beszéljünk a Deathloop-ról. Jó, mindegy, az ugye mindenkinek tiszta, a Deathloop-ra lett felhúzva a State of Play. Menjünk szépen sorba. Mi volt menjünk ott? Moss. Na, ez volt az. Moss 2. Moss 2, amit így megláttam. Így, tudod, az elején gondolkozom, hogy mi ez? Meg volt a kisegér, akkor mondom, ez Moss. Na, Moss az egyike azon... hát kevés PSVR játékoknak, ami szerintem tök jól összevarakva. Halálaranyos, látszik, hogy fektettek bele energiát. Ugyan alapvetően azt hiszem nem PSVR játéknak készült, de Sony megkereste a fejlesztőket, és úgy lett bele VR játék. Viszont egy tök jó kis játék, és tökre örülök neki, hogy úgy néz ki, hogy akkor ezen a vonalon mozognak ők tovább. Én ott tudom, hogy bejelentették előtte, hogy nem lesz a God of War-ról szó, meg nem lesz a Horizon-ról, meg a PSVR-ról, de én ott elgondolkoztam, hogy hát akkor most oda azért beraktam volna egy kis PSVR 2-es hírt, vagy valamit, hogy akkor ez szerintem egy olyan játék, ami mellé így befért volna. Na, ennek tökre örültem. Tehát én például azt várom. Nekem szinte mindent el lehet adni, ami rákcsálókkal van. Úgyhogy ebben volt nyuszi is, volt egér is, úgyhogy én tök boldog voltam, hogyha Moss 2 teljesen jöhet. No, aztán volt ez a Arkadaggon, vagy Arkageddon, vagy valami ilyesmi volt. Na, ez a teljesen semleges számomra, így nagyjából. Na, meg is kellett néznem, hogy jöttek sorba bejelentések, mert ez ilyen teljesen elment mellettem. Jó, nyilván benne van az is, tehát több indie játék, ugye most viszonylag nagyobb fókusz, majdnem 20 percig mentek az indie játékok, és egyébként a 80%-ában jó indie játékok. Tehát, hogy amiket itt mutogattak, azért nem voltak rosszak. Nem Gerzson atya, Gothic meg nem volt, de majd lesz. Hunter's Arena. Na, a Hunter's Arena azért volt érdekes. Először is az elképzelés, ami kicsit olyasmi, mint a Smite. Uh-huh. Ugye a Smite-ba, a Smite gyakorlatilag egy MOBA, ahol ilyen istenségekkel tudsz hadakozni, meg ugye a nézet más, ez pedig Battle Royale lesz, de ilyen fantasy-s köntösbe, és ugye lesz 3v3, vagy 3-as csapatok lesznek, meg lesz önálló, viszont ami miatt érdekes, így alapvetően nem keltette volna fel annyira az érdeklődésemet, viszont benne lesz augusztustól a PS Plus-ba, uh-huh. Tehát aki PS Plus előfizető, az minden további nélkül déván ki tudja próbálni. Na, ez szerintem egy tök pozitív dolog. Itt ilyen kicsit ilyen Game Pass-es az áthallás, tudod, hogy alapvetően úgy nem olyan nagy eldobós a játék, de hogyha már ott van az izébe, akkor ki fogom próbálni, úgyhogy majd akár rá is nézhetünk, ha lesz kedved. Mindenképp. Ugye ez azt hiszem augusztusban jön, úgyhogy ez jó volt. Ugye az a másik, hogy egyébként a legtöbb játék megjelenés, ami itt meg volt, az kapott dátumot. Ilyen augusztus-szeptember. Igen. Tehát ez egy fontos kis addon. Igen. Aztán itt volt a Fist. Uh-huh. Azt is már talán régebb óta mutogatták nekem, ez én erre így emlékeztem nagyjából. Igen. Hogy ez volt, amikor a hátán volt a nyúl, volt az, vagy nem is tudom, azt hiszem nyúl. Egy ilyen nagy ököl, uh-huh. És azzal csapkodott, meg megkekel. Ez oldalnézetes. Oldalnézetes. Ez megint egy olyan, hogy így indie léptékkel szerintem tök jól össze van rakva. Tehát ez megint az a plusz egy... Egy oldalnézetes Ratchet & Clank-szerű valami, hogy... Hát gyakorlatilag igen, egy kicsit inkább ilyen beat'em up jellege volt, de meglepő módon egyébként nagyon kevesen tudják eltalálni ezt a 2,5D-s ilyen beat'em up, mászkálós, hasonló jellegű stílust, vagy ha megpróbálnak tőle kicsit elrugaszkodni, ez nem mindig sikerül. Nekem ilyen szempontból favorite nagyon a Trine, ami ugye kóp játék is, tehát hogyha ha például párotokkal, vagy barátokkal, vagy akárkivel akartok kopozni, a Trine-t azt tudom ajánlani. Az első két részét, a harmadikat nem, mert ott tipikusan ezt rontották el, de az első kettő az nagyon fun. Ilyen fantasy környezetben kell mászkálni három karakterrel. Úgyhogy itt is kicsit ilyen érzésem volt, úgyhogy én azt is várom. Igen, ezek jó játékok, amiket felsoroltak, úgyhogy... De nem annyira, mint ami utána jött, hogy itt a Shifu. A Shifu? A Shifu-t nem tudom elképzelni, mondom, hogy ez gameplayként hogy fog kinézni. Egyszerűen nem látom magam előtt, hogy ez hogyan fog működni. De kivonatolva az, amit láttunk, ez gyakorlatilag egy ilyen harcművészeti CQC alapú verekedős játék, de nem tudom elképzelni, hogy ennek hogy lesz, ez hogy fog kinézni, hogy fognak ebbe mutatni a kombók, ezeket hogy kell előhívni, meg mi lesz ennek az egésznek a menete. Pont a stream alatt mondtam, te emlékszel a Borne című játékra? Born. Két generációval ezelőtt volt, ilyen QuickTime event alapú volt, és abban volt az, hogy ugye nyomogattad a gombokat, csak az volt a kurva irritáló, hogy annyira kell figyelni a gombokat, hogy nem láttad a mozdulatsort, amit előhívtál mögötte, pedig valami piszkosul látványos volt, amikor csináltam belőle a videót, még annól már nincsen fönt szerintem, utólag láttam, hogy milyen kurva jó volt benne az animáció. És ebben azt láttam, hogy ha ez nem QuickTime event alapú lesz, akkor viszont ez valami parádésan jól néz ki. Én arra leszek kíváncsi, hogy pontosan hogy fog működni ez a... Ha meghalsz a játékban, akkor ugye nem meghalsz, hanem öregszel. Uh-huh. Tehát, hogy ezt így hogy fogják átvinni. Hogy mit tudom én, az elején például, amikor még nagyon fiatal vagy, akkor ilyen tök egyszerű kombókat tudsz csak csinálni, de azok nagyobbat sebeznek, és akkor ugye, ahogy egyre öregebb leszel, akkor mondjuk meg kisebbet sebzel, de bonyolultabb kombókat tudsz csinálni. Én arra gondoltam, hogy ez valamilyen szinten úgy fog működni, kicsit ilyen Souls-like lesz, vagy tehát, hogy ezzel kompenzálják ezt. De mivel ezt még így nem mutatták, meg mindig csak annyit mutatnak, hogy megy a csávó, öregszik, és amikor ugye kiütik, akkor megöregszik, de hogy ennek mi a játékmenetbeli dolga, tehát hogy ez mit fog konkrétan jelenteni, ezt még nem tudom, de minden esetre érdekes a maga felvetés. És nem is egy évet öregszel, hanem azért amikor kettőt, hármat. Tehát lehet, hogy egyébként csak egyet, tehát egy halálnál egyet, mert különben ez nem hamar vége lenne a játék. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor azért így 50-szer halhatsz meg kb. Be annyi szó se. Roguelike játékoknál volt ilyen, például a Rogue Legacy-nál, mondjuk szerintem ennyire ez nem fog belemenni, de ott úgy nézett ki, ott ezt úgy építették bele, hogyha meghaltál, akkor az utódod folytatta. Aha. Tehát felnőtt, és akkor az folytatta. Talán valami ilyesmi lesz. Nem tudom, de minden esetre érdekes. Meg a grafika jó pofa. Ja, ez tetszett. Nagyon, nagyon jól néz ki. Megint ugyanazt tudod, hogy itt mindenki kergeti a fotorealizmust, meg az über fotorealizmust, meg gyakorlatilag a játékok jobban néznek ki, mint a valóság. És itt van ugye az ellenpélda, hogy lehet tök jó egyedi stílusos környezetet teremteni. Csak vigyázni kell, mert nekem egyből tudod, mi jutott eszembe erről a játékról? Na? Egy másik indie játék, ami szintén azt hiszem State of Play-en mutattak meg először, tökre jónak tűnt a koncepció, aztán bukott, mint a vakablak, az a Quiet Man volt. Júj, tényleg, tényleg, a Square Enix volt, nem? Capcom, nem? Capcom, szerintem Square Enix. Majd a chat kisegít minket, igen, hogy a Quiet Man. Légy, dobjátok be magatokat, mert szomjazzuk a tudást. De az ugyanez volt, hogy így tök jó az elgondolás, hogy ugye azt hiszem ott vak volt a csáv, és akkor hallás alapján igen, kellett. Igen, igen. Square. Na, ki más? Igen, és tehát ott is tök jó volt így a felütés, és a játék meg olyan bődületesen múlva szar volt, hogy nagyon, nagyon. De jó. Aztán volt Demon Slayer, ahogy Kimetsu no Yaiba. Ja igen, csak, igen, azt néztem. Csak ahogy te nevezed, ugye egyébként. Ugye gondolom, hogy az neked így nem mondott sokat. Egyébként valószínűleg rohadt sikeres lesz a játék, mivel mind a manga, mind az abból készült anime az Japánban, meg egyébként globális szinten is iszonyatosan megy. Tehát a manga most már véget ért, kifutott a sztori, de az eladások azok így az eget verdesték. Tehát, hogy így amíg futott, gyakorlatilag az első helyről nem lehetett kirobbantani. Az anime az még fut, most lement tavaly, azt hiszem tavaly előtt csináltak belőle egy filmet is, nem élőszereplős, nem rendes anime filmet, az Japánban kijött, most megy talán Amerikában, a Mugen Train, az is iszonyat sikeres lett, úgyhogy valószínűleg a játék is nagyot fog menni. Annak ellenére, hogy én ugyanazt látom benne, mint a legtöbb anime adaptációban, hogy ilyen minimál effort az egész. Tehát, hogy így a mit tudom én, támadásokat átveszik, a szépen leanimálják, meg a sztorit úgy egy az egybe veszik át, de hogy így e fölött nem raknak bele nagyon effortot. Ez volt az játék, amikor a dojo-ban verekedett? Igen. Hát az körülbelül az anime első szezonjának a vége fele van. Mert itt is azt hiszem három árkot fog feldolgozni. Ebből lesz az egyik a Mugen Train-es, a másik ez a dojo-s, ami egyébként talán három vagy négy része izébe, meg még egyet. Mondom, a maga az alapanyag nagyon jó, csak ez ilyen plusz egy lesz. Meglátjuk, hogy mennyire tudják majd átmenteni. Én egyébként őszinte lelkesedéssel tudom nézni azokat az embereket, akik lelkesednek ezekért a játékokért. Ennek annyira messze estem ettől a műfajtól, de olyan szinten. Pedig vannak jók. Ezek a vörös szemmel izzó, maguk után tűzcsíkot húzó emberek, akik egymással harcolnak nekem. Ez nagyon távoli. De ez én vagyok. Boomer vagyok, ez van. Ja, nem ezen múlik. De hófehérként nőtt. Az a Jump Force-ra voltál hajlandó játszani, de milyen, hogy örültél neki, mikor mi játszottunk, te meg nézted? Annak örültem. Úgy tök fán volt. Nem? Jó érzésre tudni, nem az enyém ez a játék. Nem úgy volt, hogy abból ezt bemutatva, én úgy emlékszem. Nem. Hogy ez a Scarlet Nexus volt? Szó sem volt erről. A Scarlet Nexusról sem. Várjál, de volt valami, a Tales of Arise-ról volt szó. Tales of Arise az... Egyébként én nem várom annyira, mint itt sokan hiszik. De azt már megígértük, hogy Tales of Arise-ból vagy stream, vagy valami igen, lesz. Én streamelek, te meg bemutatod csinálsz. Itt leszek melletted, és támogatásomról biztosítanak. Igen. Volt itt egy játék, a Lost Judgment. Nem, a franc Jet. Még menjünk rá Jetre. Ez a Jet egy érdekes játék, ahogy néztem, ez kicsit olyan, mint hogy amikor tudod, van ez a lapos kavics, és kacsáztatod a tó felszínén. Vagy hasonlóan megy egy repülő egy ilyen bolygó felszínen, és ebben valahogy implementálni fognak valami harcot is. Nem épp arról beszéltek, hogy el kell kerülni a harcot? Hogy nagyon sok, de tényleg, igen, tehát úgy kell. Lehet, hogy lesz benne harcot. Egyébként, nem mutatták, csak úgy emlékszem. Egyébként egész egyedinek tűnik. nekem felkeltette legalábbis az érdeklődésemet. Úgyhogy a Jet az nekem így felkerült a radarra. Nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon meg vagyok feszülve, és úgy érdekel, mint mondjuk a Kena, mondjuk. De hogyha most így szembe jönne, akkor így, úgy beugrana. Meg jó neve van, ez könnyen meg lehet jegyezni, a Jet. Valami Lost Styles, vagy valami ilyesmi a... utócíme. A Jet néven fut, csak van valamilyen utócíme. Igen, és azért az volt egy dolog, egy ilyen ringbe állapot, hogy elkezdett nekem derengedni egy másik játék, és nem ugrott be a címe, és most sem fog beugrani, de azt hiszem a Far Lone Sails. Ismerős? De azt egy toltam. Igen, a toltam, és a címe rezonált nekem nagyon-nagyon arra, és egy pillanatra azt hittem, hogy ez valami hasonló mentalitásban született, de más nézőpontú, lényegesen komolyabb kidolgozottságú játék. Nem tudom, egyébként... Annak is jó folytatása, nem? Azt még talán a E3-as Xbox Event-en mutatták. Lehet, hogyha igen, akkor... Ugyan megszem. Valami dereng. De hogyha jön, akkor mindenképpen kizjogom próbálni ezt itt. Itt örvendeztünk egymásnak Kennyvel, hogy milyen kurva jó. Nem tudom, nekem ez a Jet egy picit távolabb áll tőlem, de úgy nem volt vele különösebben bajom, csak nem az én műfajom. Mi volt még? Lost Judgment. Ez ugye egy Yakuza spin-off lesz. Hát ez szerintem egyébként ledít róla, mert... egy az egyben Yakuza volt, kicsit komolyabb hangvétellel, meg hogyha az utolsó Yakuza játékot nézzük, ugye a Like a Dragon, azt hiszem az volt az utolsó, hát az azért kicsit úgy tónusban mást ütött meg. Tehát az, amit még mondtad, hogy neked is tökre tetszik, mert ilyen teljesen elborult az egész. Nekem bejött ez a Lost Judgment, ezt én lehet, hogy rá fogok próbálni. Úgyhogy kíváncsian várom. Nekem valamikor be kellene csatlakoznom ebbe a Yakuza világba, de pont elkésztem. Én beszem fel van az összes. Tudom, de elkésztem, ott voltunk, így néztem, és ez a... Hát, bazd meg... Nem tudom, ez nagyon tudom csinálni, tudod, ez a három generációval ezelőtti megoldás, így mászkálnak az emberek így az utcán, és így... Mondom, a hatra. Szerintem a hat az már kellően különbözik annyira a többi Yakuzától, hogy neked is tetszene. Tehát nagyjából úgy tudom belőni, így, hogyha belőled indulok ki, mint hogy neked tetszett a Final Fantasy 15, mert nem volt ugyanolyan, vagy még hasonló sem, mint az első 14. Aha. Tehát, hogy talán, mert ugye a Yakuza széria még PS2-n indult. Tehát még a felújított változatok is, ugye a remake-je, a Yakuza 0, meg a többi, azoknak is vannak azért ilyen, meglátszik rajtuk a kor, meg ezek a betegségek. De szerintem a 6-ot még te is élveznéd. Akkor szóval Game Pass-ben benne van. Lehet megnézem, mert most úgyis meg fogom nézni ezeket a játékokat, amiket be kell pótolni jövő héten, ugye Wolf Among Us, és akkor lehet, hogy valamikor műsorra tűzem ezt a Yakuzát is. Ja. Miért ne? No. És akkor most jönnek az izgalmasabb címek, legalábbis az olyanok, amik így kevésbé szorulnak magyarázatra. Na, én ezen nagyon megdöbbentem. Ugye előző Reflektorról beszéltünk a Csucsunak a Director's Cut-járól, Ghost of Tsushima Director's Cut-ról, hogy ugye leleplezték, és megmutatták, hogy nagyjából mi lesz benne, milyen plusztartalom, stb. Ugye új sziget, magasabb felmondás, mindegy. És ugye pont arról beszéltünk, hogy még előtte be lett jelentve a Death Stranding-nek a Director's Cut-ja, viszont nem tudjuk, hogy mi lesz benne. És engem halálos eledöbbentett, hogy amit így mutattak, hogy mit alakították át a Death Strandingbe, ott szerintem van benne egy erősebb tónusváltás. Tehát az, hogy ennyire rámentek az akció részekre gyakorlatilag. És a tartalombővülés is ilyen jellegű volt. Az nekem is meglepő volt, mert én eddig azt hittem, hogy a Director's Cut, hogyha követjük azt, amiről a Director's Cut szól, az mondjuk az, hogy ami valamiért nem került bele az alapjátékba. Mondjuk a Tsushima esetében el tudom képzelni, hogy a második szigettel nem tudtak olyan minőségben elkészülni, ahogyan kellett volna, de megvolt a vízió, hogy legyen benne egy második sziget. Tehát el tudom képzelni, hogy ez egy Director's Cut felfogásban mondjuk belefér. De nem tudom megérteni, hogy a Death Strandingből miért maradtak ki mondjuk a géppuskák. Nem tudom elképzelni, hogy a Death Strandingből miért maradt ki egy kidolgozottabb gunplay. Tehát ezek olyan dolgok, mintha így mintha azt mondták volna, hogy gyerekek, nézzétek meg azért, így tök jó ez a játék, meg így tök fasza, mert azért visszajelzésekből mondjuk azt, hogy a pozitív oldalát hangsúlyozzák ki, hogy tök fasza, hogy kitaláltatok, tegyetek már bele valamit, ami feldobja a gameplayt, srácok, mert nézzétek meg, ez egy kurva, hogy puszta, ahol játszodik, valamit csináljatok már ezzel, amikor azt nem tudom, a versenypálya az hogy jön ide a képbe, hogy neki állsz majd naszkározni. Azt figyelj, de az is, mert az is izgalmas. Tehát nekem erre van egy konteóm, hogy szerintem alapvetően ez, tehát igen, ugye a Director's Cut mi maradt ki? Tehát ezt tervezték bele, Csak én simán el tudom képzelni, hogy Kojima megnézte, és azt mondta, hogy ez nem kell bele, mert ez a játék igazából nem erre épül, meg nem ilyen élményt akar átadni, hanem tényleg az a lényege, hogy elvitt a 6 kg téglát Bélapád falváról Kiskulacházára, és nem kell benne lövöldözni, mert meg majd rakok bele 6 óra cutscene-t, és az tök jó lesz. Aztán ugye kijött a Death Stranding, kijöttek a kritikák, és hát nagyon sokan megfogalmazták, hogy jó ez így, meg akármi, ugye valamennyi gameplay volt benne, nem sok. Valamennyi. De így mondták, hogy hát az azért eléggé hiányzott belőle, meg ami volt, az sem működött túl jól. És ezért szerintem gyakorlatilag visszarakták azt, ami eredetileg is ugye benne lett volna. Csak kiszedették. Szerintem azért dobott volna rajta sokat, ha ez benne van az alapjátékban. Igen, csak mondjuk fura, mert az én, meg itt Kojimától még milyen játékot vársz nagyjából, tehát mondjuk lopakodós, agyalós, ebben nem tudom igazából hogyan passzol bele az, hogy egy rettentő konfrontatív játékmód jelenik meg a Death Strandingben. Ugyanakkor nyilván nem várod tőle azt sem, hogy egy ilyen GLS szimulátor legyen végeredményben a játék, és Sherpa szimulátor. Nem tudom, én az biztos, hogy ebből nem fogok bemutatót csinálni, azt tuti, de streamben ki fogom próbálni maga a Director's Cut. Mennyit változott? Igen, ez mennyit változtat rajta. Még ha a másik olyan kíváncsi vagyok, hogy fogsz kapni egy kazal segítő eszközt, ami viszi veled a csomagokat. Ja, ez a robot, ami ott... A robot, ami ott futkározik. Mert ezt robotot ki lehetett oldani a játékon belül is, de ha jól emlékszem, de javítsatok ki, hogy tévedek, ez a jeleneten kívül vitte a csomagokat. Tehát ez nem melletted ment, hanem tudtál neki szólni, hogy te, mit tudom én, kézbesítsél cuccokat a központ és e között az állomás között, és azt úgy csinálta. Te meg kaptad érte a pontokat. Na most ez ott fog futkározni melletted. És ez felveti bennem azt a kérdést, hogy lehet, hogy volt egy jó pár ember, aki azt mondta, hogy a kurva nagy távolságok miatt ugye mindent a hátadra pakoltál fel, és tele volt a himbirimbit egy idő után azzal, hogy így ide-oda billegsz ezzel a szarral, órákat cseszel el a hegyoldalon, és azt mondják, hogy jó van, akkor az a szarod futkározni fog melletted, és akkor lesznek ilyen segítő egységeit. Ez nekem azt a... Ez szerintem nem egy Director's Cut. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy patch. Ez egy kurva nagy patch. Hát, jó, igen, lényegében az. Figyelj, érdekes. Nem tudom, én gondolkoztam rajta, hogyha nagyon nem lesz semmi, akkor majd rápróbálok én is megint. Nyugodtan. Egyszer már ott hagytam a fenébe. És akkor így a Director's Cut a PS5-ön talán, hogyha nem tölt ugye annyit, mint négyen. Így talán jobb lesz egy kicsivel. Akkor működne szerintem ez, hogy ugye az elképzelésnek része volt az, hogy a úgynevezett multiplayer, hogy szépen építgetitek ki az autópályákat, meg minden, és akkor amik később kapcsolódnak be, azoknak már valamennyivel könnyebb dolga van, mert ott a létre, ott a pálya, ott az akármi. Hogyha ezt át tudják mozgatni, ami eddig létre lett hozva a Director's Cut verzióra, tehát ott is fog működni, és mondjuk crossplay vagy cross-genbe is, akkor azt mondom, hogy igen, de hogyha mondjuk PlayStation 5-ön is így bevág a nagy büdös semmibe a pusztaságba, aha, és akkor elejéről mindent, hát fog rajta valamennyit segíteni, de szerintem több értelme lenne annak, és úgy adná magát. Lényegesen. De tudjuk, hogy szeptemberben jön, szeptember 19, 10 valahogy, szeptember 10 valahogy fog jönni, 19 vagy 14, vagy nem tudom, de szeptemberben jön a Director's Cut, úgyhogy szeptemberben, hogyha semmilyen más játék megjelenésünk nem lesz, akkor Death Strandinget fogunk streamelni Orba szájba. Igen? 24, igen. Hát jó legyen. Nem szarozunk. Majd néha. Jó. Megkérdezem, hogy állsz vele. Hát figyelj, fél úton leszek a nagy büdös semmi, meg a talán valamit láttam előzőleg közel. Na és akkor forduljunk rá arra, ami igazából a központi eleme volt a State of Play-nek a tegnapinak. Ez pedig nem más, mint a Deathloop. Amit én már az elejétől kell... A Deathloop, aki nem tudja, a Deathloopon az az Arkane Studios dolgozik, akik régen a Dishonored játékokat csinálták. A Preyt. Meg a Preyt. Ugye ami fura lehet, hogy ők a Bethesdához tartoznak, ami Microsoft, miért gyártanak a Sony-nak exkluzív címet. Na most ez azért történt így, mert ezt a dealt még a Bethesda felvásárlás előtt kötötték, és ilyen a Deathloop, és azt hiszem, hogy a Ghostwire Tokyo is. És ugye... Várjál, az nem Square Enix? Szerintem nem. Már a Ghostwire Tokyo mögött a Shinji Mikami van. De most ebben nem vagyok biztos. Fókuszáljunk a Deathloopra. Jó, oké. Bethesda? Bethesda. Igazad volt. Megint. Elbizonytalanítasz. Igyekszem. Na, szóval ez a két játék, maradt a deal, PlayStation exkluzív lesz. Azt nem tudom, hogy teljesen az marad-e, szerintem nem. Viszont, hogy erre, ugye tudjuk, hogy a Deathloop-ot halasztották. A Deathloop-nak egyébként már meg kellett volna jelennie. Mert azt hiszem, hogy hogy is volt, májusi megjelenése volt neki. És ugye eltolták őszre. Egy év. Király, egy év lesz az exkluzivitás, akkor ez az a játék, aminek szerintem abszolút semmi szüksége rá arra, hogy ez exkluzív legyen, mert ez egy annyira generic játék, hogy így erre nem tudom, minek kellett egy State of Play. Én szégyen, nem szégyen, én konkrétan bealudtam a Deathloop-os részen tegnap a State of Play-en, annyira érdektelen volt, unalmas, nem tudom, nem is az én világom, bár a Dishonored-et még úgy szerettem. De ez nekem annyira nem ad semmit, semmi pluszt ez a játék, végig ezt éreztem. Igen. Én is azt érzem, hogy én nem értem, hogy értem, hogyha már megvette rá a Sony az exkluzivitást, akkor miért nyomatja? Csak azt nem értem, hogy miért nyomatja ennyire. Nem értem, hogy biztos, hogy látták mostanra visszajelzéseket. Nem értem, hogy egy State of Play-re, pláne 3 héttel az E3 után miért kell a Deathloop-ra alapozni egy State of Play-t. Amikor, ha már azt mondják, hogy a kommunikációnak megvannak a maga sarokpontjai, mert mondjuk tudták, hogy 3 héten belül az E3 után mindenképp kell egy Sony-s kommunikáció, akkor azt miért pont a Deathloop-ra alapozták? Már 2 éve tudhatnák, hogy a Deathloop, még ha aránylag jó játék is lesz, ez nem lesz egy sikerjáték. Ez nem egy olyan játék lesz, amit az emberek tömegével fognak akarni. És az Arkane-nek, ugye erről már beszéltünk, nekem vannak ilyen fenntartásai, mit tudtam, ott hozzászoktatok, hogy vannak ilyen szkeptikus hangok itt a reflektorban, tehát aki brillantinnek sem mosoly, esőt szeszt. Itt is vannak, meg ott is. Tehát én úgy gondolom, hogy az Arkane az a csapat, akinek tényleg hiányzik ez a 0,5%, hogy kifejezetten kurva jó játékot tudjon csinálni. Vagy mindig úgy lecsúsznak ezzel az 5%-kal, vagy 0,5%-kal az egészről. És ez benne volt a Prey-ben is, benne volt a Dishonored-ben, és ezek nem voltak rossz játékok, ezek csak pont olyanok voltak, hogy olyan simán félre tudott tenni, mert olyan nagyon nem érzed a hiányát, hogyha nem játszod ezeket végig. Én legalábbis ezt éreztem. Nyilván ennek is vannak evangelistái, tehát ez nem probléma, csak úgy nagy részében én ezt látom, viszont a Deathloop-ban azt látom, hogy ehhez hozzá sem akarok okvetlenül fogni. És itt látok egy olyan ívet, amin az Avalanche egyébként végigment. Emlékszel, amikor ők... Melyik Avalanche a kettő közül? A Mad Max-es. Szerintem náluk a Mad Max volt a csúcs. Ugye a Just Cause-tal elkezdték, aztán eljutottak a Mad Max-ig, aztán valahogy elkezdtek így zuhanni lefelé, és most ott tartunk, hogy gyakorlatilag, ha meglátod, hogy valami az Avalanche dolgozik, akkor inkább azt mondod, hogy... Az erős közepes. Igen, viszont náluk ugye ez sokkal nagyobb amplitúdóval lenged ki, mert ők csináltak sok arányait tekintve sokkal jobb játékot, mint az Arkane valaha képes volt, de utána viszont lényegesen rosszabbakat csináltak, mint az Arkane valaha. Nekem ez egy nagyon nagy félelmem a Deathloop-pal kapcsolatban, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy a Deathloop az előnyére fog bárni az Arkane-nek, és a másik problémám az, hogy én azt látom, hogy az Arkane nagyon nem tud kimozdulni ebből a Dishonored-ös műfajból. Tehát ez megint ugyanolyan. Igen, ez az átszkinezés az, ami kurvára zavaró. Rettenetesen, tehát két éve kommunikálják a Deathloop-ot, minimum 2 éve dolgoznak ezen a játékon. De ezen a játékon én nem látom azt a kreatív energiát, ami egy exkluzív dealt indokoltá tesz. Én azt látom, hogy mi a fene indokolta azt, hogy ezt eltolják. Ha? Nem tudom. Meg még mindig nem egészen értem a játékot. Tehát ennek az egésznek a működését. Itt valaki mondta a stream közben, és tök igaza volt, hogy valószínűleg ez egy ilyen, egy valami narratívával megtámogatott roguelike játék lesz. Ez annyi lesz, hogy elmondják, hogy hopp, újra kezdődik minden, újra rendezik a pályát, aztán menjél neki még egyszer, és gyakorlatilag egy mezei roguelike készül el. Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez a roguelike egyébként nem egy drága műfaj. Nem. De... Amikor ugye rácsapnak valamire... Mert ez indie műfaj egyébként. Igen. Ugye kivétel most a... Returnal. De az se egy nagyon drága dolog. Tehát nem. Hát ugye meg is volt lepődve a Housemarque, hogy ugye ennyiért adták, 70 dollárért adták a játékukat, mert ugye ők ilyen 30 körülre számítottak. De nem is ment úgy, ahogyan számítottak rá. Na, nem ment azért rosszul a Returnal. Hát egy-két héten belül lekerült a top listákról. De nem az első okay. helyről, tehát a top listáról. Jó, de fura. Szerintem visszahozta azt, amit szerettek volna. De, de azért, hogyha nagyon belemész, olyan hatalmasan, nagyon-nagyon sok tartalom nincs a Returnalban. Nem, nincs. Messze nem bántani is. Akarom a játékot, mert ettől függetlenül jó játék, csak megint egy picit oda pozícionálta a Sony, ahova egyébként nem biztos, hogy kellett volna, olyan szinten abszolút megért, ami nem volt más. Itt kérdezte Strazát, hogy poénosabb a Returnal, ami tetszett neki, más a gameplay, mi ezzel a baj. Az ezzel a baj, hogy a Deathloophoz képest a Returnal azért fényévekkel minőségibb munkának tűnik, és a Housemarque az egy indie cég. Az Arkane az meg a Bethesdának az egyik fejlesztő csapata. Tehát igazából ebben a Nexusban a Deathloopot kellett volna Housemarque-nak kiadni, és a Bethesdának kellett volna előrukkolni a Returnal-lel. Ez a játék, amit láttunk itt a Returnal-nél, ez legalább egy generációval, de megkockáztam, hogy két generációval ezelőtt is kijöhetett volna. Ha eltekintünk mondjuk a 60 FPS-től, amit talán tudni fog. De az összesen elvárható minimum. Szerintem nem sokkal jobban néz ki, mint az első Dishonored. Nem. És stílusában szerintem még a Dishonored az izgalmasabb volt, de mondjuk engem ez a fém borítású, ez nagyon-nagyon disztópikus világkép, meg mindig szokott vonzani. Ez a rájátszunk erre a B-filmes grindhouse milliőre, ez nekem annyira azért nem jön be. Ettől vagy őrültebbnek kéne lennie a játéknak, vagy pedig mondjam, viccesebbnek. Egyébként ezt a humort, amit a trailerben nyomadtak, én nem látom a Deathloopban. Azt látom, hogy vannak így, dumálgat a csávó magában, vagy van egy ilyen belső monológ, vagy bármi ilyesmi, de én azt hittem, ez egy sokkal eszementebb játék lesz. Igen, itt közben Shazrat is írja, hogy igen, a Returnal-nál is nagy meglepetés volt nekünk, és hogy nem ezt vártuk tőle, hogy ne engedjük el. Abszolút egyetértek, tehát mi most nyilván az alapján mondunk véleményt, amit eddig láttunk belőle, meg amit eddig gondolunk. Ettől a Deathloop lehet egy jó játék. Én azt mondom, hogy például ami biztosan menthetné abszolút, és amit én a Sony helyébe csinálnék, hogy én délben beleraknám a PS Plus-ba. Itt felvetnék egy két dolgot, én nem leszek ennyire jó fej. Szerintem a Deathloop egy kurva nagy zakó lesz, én ebben szinte teljesen biztos vagyok. Tehát, hogy ezt teljes áron fogják ki, főleg, hogy a teljes áron fogják kiadni, szerintem ez bukni fog, mint a szar. És azért gondolom ezt, mert hogy pont a streamnél néztük, hogy a visszajelzések is katasztrofálisak voltak a Deathloopra, nagyon. Egyrészt. Másrészt, amit Tagsaja Junior mond, hogy ez a tagolás, hogy az Arkane-nek melyik a fő csapata és melyik a mellékcsapata, ez mondjuk a hardcore közönséget érdekli. Nagyrészt az emberek egyébként ezt borzasztóan leszarják. Jó példa erre a BioWare. A BioWare is menthette volna az egészet azzal, amikor az Andromeda faszolt egy nagyot, hogy azt a Montreal csinálja, senkit nem érdekelt, ez húzta magával a BioWare-t. Szóval én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, mi történik. Rajta lesz az Arkane-nek a neve, rajta lesz a kiadó, ki fognak adni egy játék, és azt fogja mondani, hát ez egy Arkane munka. Mint ahogy egyébként tök érdekes, a Rockstarnak is van több stúdiója. És majd a Rockstarról beszélünk. Ja, jó, oké. Minden nem akarod nagyon leragadni a Deathloopnál, mert tegnap... Mármint ha izére gondolsz, Rockstaron belül van több stúdió? Persze, a Rockstarnak azt hiszem két stúdiója van. Aha. Ha minden igaz. Velük kapcsolatban volt egy érdekes hír, azt majd a rövid híreknél említjük egyébként, engem megint kiakasztotta. Igen? Téged nagyon könnyű a Rockstar. Engem bármilyen hírre könnyű kiakasztani. Jó, úgyhogy igazából ez volt a State of Play-nél. Összességében azt gondolom, hogy soha rossz a State of Play-ünk ne legyen. Hát rosszabb ne legyen. De egyébként nem volt rossz a State of Play. Tripla A játékból kettő volt benne, úgyhogy... Melyik kettő? A Death Stranding. Volt a másik. Ez már kint van egy ideje. Hát igen, de egy Director's Cut elejéig belerakták. Okay. Mit kaptunk valamit, nem lesz ez rossz, aki még nem próbálta ki, most a Director's Cut-tal kipróbálhatja, a Deathloop meg egy AAA játék lesz PS5-re. És abban az érdekes loopban... Az nem jön PS4-re? Technikailag indokolt lenne. Szerintem is. Úgyhogy szerintem rosszabb ne legyen, de örülnék, ha jobb lenne a jövőben. És most már nagyon-nagyon-nagyon elvárnám a Sony-tól, hogy mutassanak valamit. Most már kurva fontos lenne, hogy valamit villancsanak. Hát ez full ciki, basszus. Hát ez az. Én tényleg azt láttam egyébként, hogy az E3-ra reagálnak valamivel, ami nem egy ilyen State of Play lesz. Ha. És mondom, hogy önmagában a State of Play-en nem volt semmi bajom, ha ez így jön magától, de hogy csak ez jött, és akkor most már én is olvastam olyan híreket, hogy hát nem biztos, hogy lesz a nagy rendezvény, hanem akkor lehet, hogy lesz egy God of War-os State of Play, majd augusztusban, lehet, hogy előtte lesz egy kennás, ráépítenek ének egy eventet a Kenára, ez még hát a Deathloop-ra ráépítettek a Kena, mennyivel biztatóbban néz ki. És az egy budget cím. De a Deathloop az legalább AAA. Most jelentek, ez a minden létező szar. De ha egymás mellé rakod a kettőt, és megkérdezel valakit, aki nem tudja, miről van szó, szerintem arra inkább mondják, hogy az AAA. Hát igen, de mondjuk a Deathloop még a maga esetlenségével is azért bevonz egy State of Play-re. A Kena miatt hiába érdekel jobban, de nem biztos, hogy fönnmaradnék a Kenáért este 11-ig. Én igen. Én jobban, mint a Deathloop miatt. Jó. Látod, ezért csinálják. Hát tudom. Legközelebb a Moss 2-re fognak fölhúzni valami. Hát akkor jó, akkor legyen egy State of Play, és legyen God of War meg Kena. Na? Hát ez mindjárt más. Na, látod. Azért már is fennmaradnék. Lehet, hogy el se aludnék, mint a Deathloop-on. Ó, baszki, egyébként az alvásról jött eszembe, hogy miért jöttél, azért pörögtem fel lassan, és azért vedeltem be gyorsan, hogy Monster-t, mert elaludtam. Tudod miért? Na, köszönöm. Tudod miért? Belenéztem a Resident Evil Infinite Darkness-be. Az a négy részes minisorozat, ami kiment izére? 20 percig bírtam, fölmentem aludni. Ennyire jó? Hazd meg! Nem tudom, milyen lesz ez a film, vagy a sorozat később, de hú! Később négy része van összesen. Azért mondom. Az első abból lesz később? Hát úgy értem, hogy másik három rész, ami hátra. Ja, hogy az első részből 20 perc után elaludtam. Ja, hát az... Király. Egyébként rettenetes jól néz ki. Tehát nagyon-nagyon jól néz ki. Az elején az a csata jelenet, ami kint Afganisztánban vagy Irakban, nem tudom, hogy hol játszódik, az olyan fotoril, hogy így néztem, hogy micsoda, ez most tudtam, hogy animációs film, de néztem, hogy ez biztos, hogy az? Nagyon-nagyon faszán néz ki, az, meg megint ezek azok a párbeszédek, amik vannak abban a... Na mindegy, hagyjuk, nem akarok belemenni nagyon. Szóval érdekes. Vagy lehet, hogy ott a rövid hit. Nem akarok. Nézzetek Castlevania-t, én most néztem meg a negyedik évadot, az árót, és tök jó. Igen? Aha, néhol, nagyon-nagyon néhol látszott, hogy az animáció itt-ott egy picit el lett kapva, de tényleg ez minimális része, a többiben viszont nagyon jól össze van rakva. Az előző évad nekem annyira nem tetszett, az kicsit ilyen leülősebb volt, ez most pörgősebb volt. Úgyhogy főleg aki játszott mondjuk a Symphony of the Night-tal, neki lesznek benne áthallások, úgyhogy ezt tudom ajánlani, a jobb Netflixes adaptációk közé. Tartozik. Az első két év alatt én is láttam, nagyon jó, kezdjetek neki a Castlevania-nak. A második évadban még megvan a Dracula, ugye? Vagy ott már nem? Mert azt hiszem az első évad csak pilot volt és négy részes, úgyhogy igen, talán igen. A második évad végén nyírják ki talán. Spoiler! Ja? Hát azért valamilyen szinten ez azért úgy sejtető. De... Valahogy sejtető. Aki nem sem tudta, miről van szó, az most beszívta. Jó, menjünk tovább. Menjünk tovább. Azt hiszem egy mai hír, ugye a Sony szeret bejegyezni ilyen, mindig elfelejtem ezt, hogy van? Szabadalmakat. Rengeteg szabadalmat levédetnek, ugye szinte napi szinten jegyzik be, kevésből lesz valami, de megközelítőleg azért tudunk belőle asszociálni, hogy merre fele mennek. Sok minden bejött például a DualSense-nél is. Most is bejegyeztek egy újat, ugye közeledik, az új PSVR, jövő nyárra van azt hiszem a megjelenése. Tehát lassan majd most már ugye tudjuk már a specifikációkat, tudjuk hogy fog kinézni a kontroller. Még az összes tulajdonságát nem tudjuk, de azért ott is van a szemkövetés, meg hasonlók. És ezzel kapcsolatban volt egy új szabadalom bejegyezve. Ez pedig egy AR, tehát ez a augmented reality-s mesterséges intelligencia asszisztens. Ugye erről már beszéltünk a PS5-nél is, hogy dolgozik valami hasonlón a Sony. Ugye akkor arról volt szó, hogy így megkeresi neked, hogy lehet tovább jutni, meg hasonló, tehát ugye volt nekik egy ilyenük is. És igazából ennek az átültetése augmented reality-be, ugye az AR meg a VR között nagyon leegyszerűsítve egy olyan különbség van, hogy az AR, amikor így a valós környezetre vetítesz rá egy virtuális dolgot. És akkor itt is úgy nézett ki, hogy így szemkövetésen keresztül valahogy nagyon élethűvé akarják azt tenni, az volt azt hiszem a maga a szabadalom, hogy egy ilyen humán karaktert, tehát kimozgatni, ilyen szinten, hogy kimozgatni mondjuk a képernyőből, akkor az megjelenik, akkor tud interaktálni dolgokkal, És akkor ehhez nyomnák még ugye a gépi tanulást, amivel pedig ezt az AI asszisztantot így összekötnék, ami ilyen nagyon futurisztikusan hangzik, egyébként szerintem tök jó. És az játékban hogy lehetne érzékeltetni? Tehát, VR játékban mondjuk? Mondjuk, vagy VR pornóban értem, hogy ez milyen fasz a dolog. Figyelj, mondjuk tutorial, és kijön a, mit tudom, játszol valami FPS-t, vagy akármit, és akkor kijön az őrmester, oda kiáll eléd, és akkor mondja, hogy itt a fegyver, vedd fel, ezt kell vele csinálni, oda kell célozni, vagy mondjuk a kommandós játékot játszol, akkor a különböző információkat így mondja neked, meg csinálja. Ilyesmikre tudok gondolni. Nagyon erre nem tértek ki, hogy ez pontosan hogy működne. Ugye erről már filozgattunk a másik esetben is, hogy hogyan lehetne ezt beépíteni. Ha ezt tényleg meg tudják valósítani, egyébként ugye az augmented reality, mint olyan, az már működő dolog. Azt már a 3DS is tudta. Gyakorlatilag igen. Vagy például ott van a Nintendónak a Mario Kartos játéka. Nem a Mario Kart, hanem a Circuit, nem tudom milyen Circuit. Super Circuit? Racer Circuit. Nem tudom, mint mindegy, az a lényeg, hogy vesztek egy ilyen kis gokártot, benne ül a Mario, és akkor switch-el lehet nyomni, és ilyen augmented reality-s pályán tudsz vele menni. Egyébként, ha belegondolunk abba, hogy ebbe a PSVR-be, amit ki fog adni a Sony vélhetően jövő nyáron, hogy milyen technológia lesz benne, hát abból kiindul, hogy a HTC a saját eszközébe mindezt belepakolta, és hogy 3-400 ezer forint környékén van az a kurva Vive. Most kiadtuk a Vive-on 2-ben, nem tudom mi a tököm. Igen. Hát, hogyha ezt a VR cuccot a Sony mondjuk kompetitív áron akarja kiadni hasonlóan, úgy mint ahogyan tavaly tette, tehát ez 110-120 ezer forint környék, hogy az Oculus Quest-tel tudjon. Szerintem 400 dollár lesz, 400-500 dollár. Gyakorlatilag egy új konzolár. Konzolárba lesz. Tehát, ha ezt ki fogják így adni, és ezt így le fogják törni, ha a Sony a PS5-ön még nem bukott eleget, akkor ezen kurva sokat fog. Nem. Tudod miért nem? Na, miért nem? Mert alapvetően ugye náluk beszélhettünk arról, hogy felfuttatták a VR-t. Tehát ugye sokáig piacvezetők voltak. Még talán most is piacvezetők, ugye az Oculus az zárkózik. Igen. Tehát az nagyon gyorsan zárkózik. Viszont konzol szinten ugye pontosan szerintem az az elgondolás, mint magánál a konzolnál, konzolt is veszteséggel árulnak. Már de aki. Hát már aki. Igen. De itt simán meg lehet az, ugye mindig az elején drága ez. Tehát ahogy telnek múlnak majd az évek, nyilván ugyanezt a technológiát olcsóbb lesz előállítani, tehát egy idő után kijön majd nullára a PSVR 2 onnan meg már hasznot is okozni, de a Sonynek nem ez a lényeg, a Sonynek az a lényeg, hogy eladjon rá egy rakat VR játékot. Uh-huh. És azért a Sony katalógiában már vannak is jó VR játékok, ami hogyha ezek a stúdiók felhozzák egy PSVR 2 szintre, hogy ki is nézzen valahogy, úgy, mint a kiszart hágás, akkor ezek egy jó játékok, ugye jelesül MOSS, ami egyébként még szerintem PSVR-on se néz ki olyan borzalmasan. Hát mert alapból se néz ki jól. Mindegy, nem ez a lényeg. Most nem ezen akarok rugózni, csak értem. Hanem nyilván szolgáltatást ad mellé el, meg játékokat ad mellé el, ő abból fogja hozni a pénzt. Neki ezért mindegy, hogy mondjuk izével adja el. Veszteséggel adja. Egy HTC-nek nem mindegy, a HTC-nek rá kell tenni annyi hasznot, amennyit akar, mert így is a csőd szélén billeg állandóan. Ugye a Google kivásárolta a szabadalmainak a nagy részét. Hát igen. Úgyhogy szerintem ez a különbség. Mint ahogy látod azt is, hogy egyébként az Oculus is kvázi nyomottabb áron. De a HTC-t a Valve is átkúrta a palánkon, nem? Tehát amikor megcsinálta a saját VR eszközét, mert a HTC-től ha csak tiszta kell, ők is valamit. Rúgtak a haldokló üzébe egyet. Szerencsétlenek. Tök mindegy. Jó, tehát hogyha ez az AR cucc be fog jönni, meglátjuk, hogy mi történik. Az látszik, hogy a Sony most már építgeti ennek az egész VR ökoszisztémának, meg infrastruktúrának a világát. Nagyon kíváncsi leszek, hogy fog kinézni. Szerintem egyébként a VR headsetjük, ha tippen nem kell, dizájnban nem nagyon fog különbözni az előzőtől. Nem, de az az egyik legkényelmesebb VR szemüveg. A PSVR. Hát meg a legkönnyebben tönkre tehető. Hát egy külön tutoriált kaptam annó a Márktól, hogyan kell kilazítani, hogy ne úgy használjam, ahogy logikusan lenne, hogy húzzak rajta egyet, meg ilyen lazítani kell, meg szétesik a faszba az egész. Jó, de azért azóta eltelt jó pár év. Emlékezz vissza, hogy az első HTC Vive, mikor bejött Magyarországra és próbáltuk a táborba, az milyen kibaszott körülményes volt. Hát az. Az csak az, hogy leülhess játszani, azzal el kellett szotyizni egy órát előtte. Aha. Főleg legelső alkalommal, ugye, amikor felszerelgetted a bizbaszokat, körbe mentél, ugye a Steam-es ilyen izé volt hozzá szoftver, ki kellett jelölni, akkor állandóan kiestél belőle, akkor 8 millió kábel, itt ugye tudjuk, hogy egy kábel lesz. És ott még 4 szenzor kellett föntre, ugye? Igen, igen, igen. Ez brutális. Most már 2 ugye elég a 2 sarokban, de van, aminek már ennyi se kell. Ugye kevésbé pontos, de annyival nem pontatlanabb, mint amennyire körülményes az, hogy szenzorokat rakja a sarokba. Egyébként nagyon dinamikusan fejlődik ez a technológia, meg azt mondják, hogy ez az Oculus Quest 2 most már felhasználói élmény szempontjából kurva jó lesz, és a PSVR 2 az elég lesz egy kábel, hogy hozzák fősd a C-type kábel, igen. A konzolhoz. Tehát ezek mind olyan fejlesztések, amik így a mostani VR technológia szempontja, hogy léptékével elképzelhetetlen. Ugye kíváncsi leszek, nagyon örülnék, hogyha idén bejelentek, meg akkor, hogyha jövőre fog megjelenni. Nem meg lesz még a mostanyára. Hát tudjuk, hogy készül, csak hogy mondjuk látni, meg talán mutogatnának konkrétan arra készülő tartalmakat, az... Gizda, hogy az AR játékokban legalább a környezet grafikáját nem cseszik. Érted, mert az adott. És 100%, hogy lesz rá majd pont. Na. Az lesz rá először. Na, akkor fogok venni egyet. No. Még van ilyen PlayStation-os rövid hírünk. PlayStation Now. Kiderültek az új címek, amik be fognak kerülni. Egyre inkább versenyképes lesz a PlayStation Now. Ugye növelték a streamnek a minőségét, erről már beszéltünk, tehát a Full HD megy. Viszont, hogyha rápróbáltok, hivatalosan Magyarországon nincs, de nyilván meg lehet oldani, PlayStation-nál előfizetés PC-n, akkor most már tudtok God of War-ozni, ez a gyakorlatilag a legnagyobb hír, de ilyen játékok is bekerültek mellé, mint a Nioh 2 vagy a Red Dead 2, ezek azért elég erős címek. Nioh 2 veszed lehet egyébként cloud alapon játszani, nincs akkor a latency, hogy... Nem tudom, nagyon rég nem próbáltam a PlayStation Now-t, hát nyilván ugye talán ott a legneccesebb. Ha latency van, lehet, hogy ki kéne egyszer próbálnunk így a PlayStation-nál ilyen szinten. Mondjuk PlayStation 3-as játékokat tudnánk rajta tolni. Ja! Hú, azt meg kell nézni, hogy a Metal Gear-ek fönt vannak-e. Mert azok például át lehetne hidalni. Igen, és akkor PC-ről tudnád streamelni is. Ugye ugyanúgy DualShock-ot támogat, tehát... Igen. Hú! Nem, most nem nézem meg stream közben, de mindjárt majd meg fogom nézni, hogy fönt van-e a négy. A három. Mi? De négy. Igazad van, négy. Ott igen. Van, fönt vannak a Metal Gear HD Collection. Akkor viszont abban nincsen benne a négy. De lehet, hogy az külön fönn van. Uh-huh. Ja, a HD Collection-en kívül. A Guns of the Patriots-ra rá tudtok nézni, hogy ez fönt van-e? Esetleg PlayStation Now-on. Vidhack, sajnállak, de át tudlak érezni. Fent van? Na. Akkor szerintem majd... Akkor ezzel megoldódott minden problémánk. De konkrétan minden problémánk. Egyet. Hányadik reflektor ez? 18? Mennyibe beszéltünk róla a PlayStation-nál? Szerintem egy 10-be biztos. De fel nem merült bennem, hogy... Ebben egyébként bennem se, de... Ja, van egy cloud alapú játékszolgáltatás. Ja, tök jó. De kurva szar, nincsen konzol, amivel játszhatok a régiát. Szóval... Úgy érzem magam, mint a jó barátokban, a Joy, tudod? Na igen, és tehát ez lenne igazából, hogy ezek a címek most már benne vannak a PlayStation-nálban. Valamint volt egy nagyon vicces dolog. Volt egy PlayStation-os hirdetés, ahol egy tök mindegy, sima Sony-s ugye hirdetés, PlayStation-os hirdetés, apuka játszik a God of War-ral a tévé előtt, és a PlayStation 5 le van rakva, fektetve, így. Uh-huh. Nem így. Állítva? Nem így, mint a tied, igen. Ahogy kell lennie, hanem nem így. Ja, fejjel lefelé? Igen. Az faszam. És nagyon-nagyon kiagadtak ezen. Egyébként a Sony lépett. Nem írt ki igazítást, meg semmit, hanem törölte az egészet. Az igen. Miután ugye külön elmondták, hogy hogy kell használni, mert ha amúgy használod, akkor billeg az egész így. Jó, én is ki vagyok rajta, én állítva használom a PlayStation 5-öt, de szerintem tökre nem egyértelmű, hogy kell belerakni a lemezt, és mindig fordítva szoktam belerakni. Mert tudod, így van benne az olvasó, de így kell belerakni a levesztőn. És gondolj bele, hogy nem értelemszerű. Amikor jön majd a Slim, akkor egyértelműsíteni fogják, hogy hogyan kell a Blu-ray meghajtót használni. Persze, nem lesz. Tényleg? Nem, biztos, hogy lesz. Szerintem én vagyok hülye, mert lemezest vettem. Látod? Meg te is. Na, az volt. Az. No, nyergeljünk át a Microsoftra. Menjünk át a Microsoftra. Ennyire nem voltak dolgok a Microsoft? Nem, nem volt kb. Semmi. Hát figyelj, a Micro kinyomta magából 3 héttel ezelőtt, amit kell, úgyhogy most ők ráérnek láblógászni. Ja, kinyomott magából valami. Meg őszinte leszek. Egyébként megint el kell, hogy mondjam, hogy megint használtuk a Game Pass-t. Na, mi? A Two Point Hospitalra. Ja, onnan játszottam. Onnan szedtem le, úgyhogy... Na. Úgyhogy ez egy kurva jó kis cucc. Mostanában most már tényleg azt csinálom, hogy ugye ti is tudjátok, hogy nem nagyon van játék megjelenni, és tehát... semmi. Úgyhogy mostanában tényleg azt csinálom, fogom, átpörgetem a Game Pass-t, hogy mi van fönt rajta. És akkor onnan válogatok valamit. Jaj, én ezen röhögtem, mert... Ez egyszerre egy vicces dolog, és egyszerre egy szomorú dolog, de inkább vicces dolognak érzem, hogy tényleg van egy akkora library, amiben tudsz így csemegézni mindenféle szart. Hát ez gyakorlatilag a... Game Pass Magic, igen. Olcsó torrent, vagy nem tudom. Tehát ez a kényelmes torrent, úgy mondanám inkább. Értem az analógiát, de... Ezzel kapcsolatban volt egyébként azt, de nem írtam föl, de a Microsoft kapcsolódik meg a Game Pass-hez, úgyhogy akkor erről olvastam, hogy így Twitteren neki mentek a Micronak, hogy mostanában több nagyobb streamer így elkezdte promózgatni a Game Pass-t. Hogy mit tudom, hogy ilyen jó, olyan jó, akármi, és hogy ez mennyire undorító dolog, mert hogy nyomják bele a pénzt, és a csapból is ez folyik. És akkor így hát így válaszoltak egyébként, először csak ilyen sima válaszok jöttek, hogy nem, ezt ők tényleg komolyan gondolták, meg ugye nyilván, hogyha fizetett hirdetést, tehát azt ki kell írni, stb. Stb. És akkor a Micro reagált valami ilyet Twitteren, hogy nagy streamerek nyomják a Game Pass-t, és nem kapnak érte pénzt, ez hihetetlen. Pont. Majdnem annyira hihetetlen, mint hogy hozzáférhetsz, mit tudom én, 120 játékhoz, meg akármihez. És akkor vegyetek Game Pass-t, és utána ezt elkezdték a streamerek is átvenni, és ők is, hogy ugyanezzel a... Nagyon vicces volt. És egy kicsit ilyen Twitter háború alakult ki, de ugye ezzel lelettek csillapítva a kedélyek. Ez tetszett, ez a fajta kommunikáció tetszett. A Micro egy kurva jól csinálja most ezt, ugye most volt hír arról, hogy akar a Halo Infinite-et, akkor meghurcoltak, és kialakult ott a Craig nevű figura, igen. És állítólag abból is fognak merchet csinálni a Craigből. Úgyhogy ki fogják majd adni, és így tudod, azt nézed, hogy erre mondhatnál sok mindent, de igazából tényleg csak így lehet reagálni elegánsan egy ilyen jellegű balhéra, és pont a héten jött ki, azt láttad, hogy feldolgoztak valami régi slágert az OLXS-nek a reklámozására? Ja, arról valamit láttam, igen. Ami négyen ott énekelnek, négy pasi előad valami szerelmes dalt, és a szöveg az az OLXS-nek a reklámozása. És így néztem, hogy hát ezt így reggel még nem láttam jönni, hogy én ezt fogom látni a mai nap során. És így néztem, és ez így szép volt, borzasztó, meg próbáltam elfelejteni, de szép volt. Úgyhogy ha a Micro ezt a fajta kommunikációt fogja folytatni, akkor én még azt sem tartom kizárhatónak, hogy a végén Love Brandet csinálnak megint az Xboxból, ami utoljára két generációval ezelőtt sikerült. Na igen, a 360-as érában. Az igen. Jó egyébként. Meg igen, amit mondtak Sire Junior is, az Xbox hűtő. Ugye, amikor jöttek ezzel, és kiadták. És kisadták. Mondjuk, amit ugye most már lehet, mert megcsinálták ők a nagyot is, de ugye, amit majd lehet venni, az ilyen picike, belefér egy darab. Ilyen. Igen, egy vagy kettő. Nem tudom, meg kéne egyet szerezni, de reflektor. Mert gondoltam rá, csak nem fog látszódni. És akkor végre lenne Xbox. Ja. Hát figyelj, majd ha annyira fel fog pörögni a szubunk, akkor majd ott hátulra felhúzunk ki a szekrényeket, és akkor mindenféle szartit bele fogunk pakolni. Az Xbox hűtőt is. Oké, rendben legyen. Feel the motivation. Na. No, de szóval. Összeszedtem egy pár Micros hírt egyébként, ezek rövidebbek lesznek, de gondoltam, megemlítjük őket. Az egyik. Minden héten hozok nektek vagy DLSS hírt, vagy FSR-est. Ugye ezek a felskálázó dolgok. Meg Fidelity. Na most egyik se lesz, viszont jött a hír, hogy a Micro úgy döntött, hogy ő is elkezd ilyenen dolgozni. Azt nem is értettem, nekik mi bajuk van? Tehát az AMD csinálja a sajátját, igen. Nem kell hozzá, ráérnek. Nem tudom, egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért csinálják. úgy tudom elképzelni, mint ez a... Volt egy ilyen hülye régi poénunk, amikor mi a legjobb állás a Földön? A gyakorlatilag a kódex másoló. bevisznek téged, ugye az volt a régen a dolgot, hogy egy életen keresztül másolod a kódexet, közben kapsz kaját, mit tudom én, ott vagy a monostorba, stb. És akkor életed végén fölvennek hozzá, hogy na hát akkor kedves papuram, jöttünk volna a kódexért, nincs kész. Csak ezt illet tudod. Nem tudom képzelni, hogy az Xboxnál van valahol egy divízió, kitaláltak, de figyelj már, ezek itt kurva jól elfejleszgetnek mindenféle játékot, és nincs következménye. Mi lenne, hogyha elkezdve, hogyha bedobnánk, hogy készítünk egy saját upscale valamit, és akkor azt mondják, hogy hol van, azt mondják, hogy igazából most vettük ezt az AMD-vel csinálték. Igen, kicsit más, hogyan működik ugye az AMD. Én egyébként még csak az állásokat írogatják ki rá. Tehát ilyen felskálázós dolog, mesters, jobban fog hasonlítani az Nvidia-jéhoz, mert ez is mesterséges intelligenciával skálálsz fel. Szerintem miért csinálhatják ezt? Semmi más miatt nem, visszafele kompatibilitás. De az már van? Van, működik, csak most azt mondják, hogy bedugsz egy, mit tudom, egy Xboxos játékot, klasszik Xboxosat vagy 360-asat, és még mondjuk eddig emulálva volt, és tudott ugyanúgy 720p-t, addig mondjuk beleteszed az eredeti Gears of War-t, és fel fogja neked skálázni 4K-ra. Uh-huh. Szerintem ez lehet benne. Más értelmét nem látom, tehát hogy a mostani játékokhoz miért használnák, nem nagyon látok benne relevanciát, esetleg úgy, hogy használni a gyengébb Xbox-nál, hogy ugyancsak felskálázva, de tudja azt a képminőséget, mondjuk, mint a nagy. Uh-huh. Erre tudok még gondolni. És ez nem ütnék ki az AMD technológiáját, amit meg úgyis be fognak építeni, hogyha... Azt nem biztos, hogy be fogják építeni, azt be lehet építeni, de azt viszont a fejlesztőnek kell eldöntenie. Tehát az nem egy ilyen kibekapcsolható dolog, hanem azt a játékfejlesztő dönti el, hogy implementálja vagy nem. Az hozzáférhető. Aha. Az egyébként a PC-n is, ugye ha olyan videókártyátok van. Nvidia-n is fut az. Viszont ha Microsoft megcsinálja, akkor azt megint csak lehet PC-re implementálni, szerintem, mert akkor Windows alatt ugye menni fog ugyanúgy. Ez azért lesz kurva jó, mert gyakorlatilag innentől kezdve, hogyha neki akar állni az ember például egy X360-as Gears of War 1-et streamelni, akkor kvázi úgy fog kinőzni, mintha most adták volna ki. Nyilván túlzok, de nem az lesz, hogy közelharcot vív a játék a 25 FPS elérésért, hanem valószínűleg azért a stabil 60-at. Az ki fogja tudni hajtani saját magából, úgyhogy még ki is néz valahogy. Gondolom én, hogy azért ezt ugye el lehet érni. Ez egy reális elvárás. Hogy micsoda? Miért csinálom én ezt? Miért kell ez nekem? Én nem tudom. De menjünk tovább. Szerintem ez igen. Ez micsoda? Az igen, azt így kicsit rövidítve írtam fel. Az a lényeg, hogy te játszottál ilyen régebbi Fallout játékokkal? Már milyen régivel? Az egyen? Tök mindegy, akár az egyen. Az egyen, igen. Ugye az a lényeg, hogy a Fallout játékokban mindegyikben volt kutya, ez a Dog Meat igen. Néven futott. Ugye nyilván mindenhol máshogy volt megoldva, de hogy elvileg volt ez. Kiszabolta, hogy hol van elrejtve a kincs. Nem igen, az a meg átmászkált a lézeres detektorok, meg mindegy. Ez egy ilyen recurring gag, tehát egy ilyen visszatérő gag volt a Fallout játékoknál, és a Fallout 4-ben egy német juhász volt ez a kutya, amit egy valós, tehát egy létező kutyáról másoltak, és hát pozitív meg negatív is ez a hír, mert az a kutya, akiről egyébként a Fallout 4-es dogmeetet másolták, hogy most elpusztult, viszont a Micro Bethesda úgy döntött, hogy pont emiatt egy nagyon aranyos dolgot csinálnak, ugyanis egy ilyen állatmentő alapítványnak tehát emiatt adományoztak 10 000 dollárt. Csak így. Úgyhogy ez egy ilyen tök pozitív dolog. Ugye a Micro az ilyen charity dolgokat amúgy is jól szokta csinálni, ezt mindig meg szoktam említeni, mikor segítenek ugye játékosoknak minden. Ez egy tök szép gesztus volt, úgyhogy ez aranyos volt, nekem ez nagyon tetszett így. Csináltak egy ilyet. Jó úton haladnak, nagyon, nagyon ügyes, amit csinál a Micro. Ezt nagyon le lehet írni, de hát inkább nagyon nehéz úgy összeadnom azt a Microsoftot, aki egy évvel ezelőtt még az Xbox One-t kommunikálta, azzal a Microval, aki egy éve később a Series X, Series S-t kommunikálja, mintha nem is ugyanaz a cég lenne. Hát valószínűleg hullottak ott fejek közben. Úgyhogy És igazából teljesen mindegy, hogy ugye itt felmerült a marketing, meg le lehet írni az adóból, ezt bármi mással megcsinálhatták volna, igazából senki nem kötelezte őket arra, hogy ezt meglépjék. Pontosan tudjuk, hogy mi a dolognak a lényege mögötte, hogyha nem akarták volna tudni róla senki, akkor ennek nem lenne sajtója. De ezért nagyon szép. Mondjuk ezt azt hiszem, hogy a kutya gazdája osztotta meg. Ha? Ez egy még ügyesebb húzás, hogy nem azt várták meg, hogy a Game Industry hozza le, hanem hogy... Utána úgyis lehozta mindenki, nyilván én is innen tudom, de az ilyen jellegű dolgoknál teljesen tök mindegy, hogy most kihozta el, miért csinálták, charity-be nem kötünk bele. Ez egy szép gondolat. Ez egy nagyon szép gondolat. Ha lesznek reflektoros pólók, akkor lesz ilyen feliratos póló, és a charity-be nem kötünk bele. Ezt le is írom. Meg írd mellé, hogy Bobby Gothic. Azt megvan a És akkor még egy apróságot hoztam, ez egy csak ilyen kis érdekesség, meg olyan szinten van nálad is relevanciája, hogy te játszottál ezzel a játékkal, ugye megjelent a Dungeons and Dragons Dark Alliance ami ugye egyből jött Game Pass-re. És közben megjöttek a fizikai értékesítési adatok, ahol konkrétan úgy nézett ki, hogy 98% PlayStation és 2% Xbox. Tehát amiről beszéltünk is már, ez a Game Pass hatás, igen, hogy a Dark Alliance-nél abszolút nem megértem meg. Ez a játék önállóan saját lábán nem állt volna meg. Viszont a Dark Alliance benne volt a Game Pass-ben. Na de ezt mondom. Aha, igen. Tehát hogy itt meg tudom azt érteni, hogy ők inkább bevállalták azt, hogy bekerülnek a Game Pass-be, és az értékesítés... az gyakorlatilag így látjuk is, hogy ki is esett. Tehát, hogy nem nagyon vette meg senki a játékot. Hozzáteszem, ez fizikai, tehát nem tudjuk, hogy digitálisan mennyi volt, azt látjuk, hogy fizikai az kb. Nulla. Csak ez megint egy ilyen számomra öngerjesztő folyamat. Ha nem bízok a játékomba, igen, mert tudom, hogy szar, vagy bocsánat a szóért, akkor kialkodom a Micro, vagy tegyük bele Game Pass-be, és akkor úgyis tök mindegy. Vagy bízok annyira a játékomba, és tartom annyira jónak, hogy nem adom oda, hogy betegyék a Game Pass-be, és akkor megpróbálom a rendes értékesítést. Igen, ugye erről beszéltünk már korábban a... bocsánat. Részben a Mass Effect értékesítések kapcsán, de meg a Resident Evil Village adások kapcsán, meg egészen biztosan szó esett már erről. Hogy azért ez egy eléggé kétélű fegyver, amit játszik a Microsoft a Game Pass kommunikációval, amit egyébként maga a kommunikáció oldalt jól viszik, csak valahogyan el kéne érni, hogy ne csak azok legyenek Xboxon, akik a Game Pass miatt választják az Xboxot, hanem valahogy tudatosítani bennük, hogy egyébként erre nem ártana játékot is vásárolni hébe-hóba. Mert pillanatnyilag úgy néz ki, hogy Xboxra kurva kevés játékot tudnak úgy általában eladni. Itt az emberek megvárják, hogy majd Game Pass-be. Tehát konkrétan eladni, igen. És igen. Úgyhogy ez meg a másik ilyen, amit te is mondasz, hogy valószínűleg a Dungeons & Dragons fejlesztői pénzüknél vannak, mert nyilván nem ingyen került be a Dark Alliance a Game Pass-be. Csak ugye ez megint, amit, és nagyon benne van most a fejemben, amit mondtál, hogy ha nekem van egy játékom, amire úgy gondolom, hogy nem üti meg azt a szintet, mert azért tisztában vagyok a piaccal, akkor az mennyire egy ilyen megúszós taktika, hogy megkeresed azt a kiadót, akinek meg úgyis van egy library, amit fel kell tölteni, és akkor mondhatod, hogy te jó fej vagy, mert meg lehet venni, de egyébként elérhető Game Pass-en. A Microsoftnak jól megkommunikálhatja a Game Pass, van benne egy új játék, ugye a Dungeons & Dragons úgyis egy húzónév, csak végeredményben arról nem esik szó, hogy ez a játék egyébként nem jó. Itt kérdéses, hogy a Micro kereste meg a fejlesztőket, vagy fordítva történt? Meg hogy ugye alapból ez hogy történik náluk? Nyilván a nagyobb címeknél én 100%-nak tartom, hogy ők keresik meg őket, tehát mondjuk egy Metro Exodus-nál. Egy D&D Dark Alliance-nél nem tudom. Nehezen tudom azt egy elképzelni, bár nem kizárt, hogy így a fejlesztők mentek a Microhoz, hogy figyeljetek, van egy játékunk, ez valószínűleg nagyon szarú teljesítene, úgyhogy nem akarjátok berakni a Game Pass-be? Úgy nyilván nem ezt mondták, de hogy ugye tudjuk az utóéletét a játéknak, és hát... az a játék az nem egy, nem volt egy jó. Igen, nagyon, nagyon kéne a Microsoft egy olyan jellegű minőség ellenőrzés, hogy van például az EA Originals-nál. Tehát ott például... Az úgy az nagyon-nagyon alsó. Tehát igen, az nagyon-nagyon kellene, hogy ne az legyen, amit, ugye, amiről beszéltünk, hogy itt ez egy nagyon veszélyes dolog lesz, hogyha a Game Pass az gyakorlatilag az ilyen értékcsökkentett, tékafilmes minőségnek a szinonimája lesz idővel. Uh-huh. Tehát itt az kéne, hogy még ha gyengébb játékok is jönnek be, azok odabasszó címek legyenek, azok olyanok legyenek, hogy azt mondod, hogy bazd meg, azért ezért megint megérte ebbe a hónapban is kiadni a Game Pass pénzt. Még ha 300 forintról is beszélünk, de hogyha 1300 lesz, akkor meg aztán pláne. Tehát ehhez nagyon kellenének az ilyenek, és nem is annyira a Dungeons and Dragons-on rúgózzunk ki, csak ugye ez már az ilyen sokadik ilyen játék, ami úgy nagyobb cím, és hirtelen debütál a Game Pass-en. Uh-huh. Oda jó szakad a jég. Ja, mondták, hogy ilyen mandarin nagyságú jég eshetne. Ja, létünk, hogy mellettem parkoló kocsinak most több a szélvédője. Na, ezt én nem szeretném. Most cseréltettem szélvédőt egy hete. De most taktikusan nem lomban álltál, ugye? Nem, akkor álltam a másik parkolóban. Ja, jó, oké. De azt úgy nem nagyon szeretném, mert tényleg egy hete cseréltem szélvédőt. Szóval meg kell majd nézni egyébként, hogy a fejlesztők egyébként mit mondanak, mert hogyha egyébként pénzüknél vannak, már pedig valószínűleg pénzüknél lesznek. Biztos, hogy ennél vannak. Akkor itt a nagy gondok nincsenek, meg nem tudom igazából, hogy a fizikai eladás, hogy haladunk előre az időben, mennyire lesz. Csökken. Persze. Tehát valószínűleg inkább csak arányokra vannak, az ember 2% így is kurva. Tehát ha kétszer ennyi ment el belőle arányába digitálisan, akkor is kurva kevés. De hát majd meglátjuk, hogy ebből mi fog úgy összejönni. Ja, egyébként képzeld el, meséltem, hogy az eszendesekre ráírtam. Igen? Ha? És kurva jó fejek. Igen. Gyakorlatilag még aznap sikerült lelevelezni, hogy akkor, ha minden jól megy, akkor a Game Pass Premier előtt fogunk kapni egy kódot. PC-re vagy boxra? Ezt nem tudom. De ennyi a különbség, hogy ezt a magyar kommunikációs felületeken próbáltam meg, akkor tudod, mennyi esélyem lenne erre? Nulla. Igen. Jó, hát téged itt, ha nem szeretnek, lehúzol mindent. Tudom. Én sem adnák neked játékot. Tudom, azt tudom. Amit meg akarok, azt meg neked nem kell. Van pár reményteljes fiatal tehetség, aki időről-időről megkeresik, hogy próbáljam ki a játékokat, és nem akarom, hogy ők is csalódjanak bennem. Inkább nem válaszolom. Szerintem ők már túl vannak ezen. No. Akkor túl vagyunk a Microsoft szekció. Bizony. És most... Ezen a héten lesz megint Nintendo-s hírünk. Ugye ezt tudjátok, hogy ez ritkában szokott lenni, általában akkor, amikor a Switch Pro-ról beszélünk. Na most is fogunk róla beszélni, méghozzá olyan formában, hogy miért nem létezik. És miért hülyítette meg az egész szakmát a Nintendo? Szerintem a szakma hülyítette meg magát. Lehet egyébként, bár ahogy néztem a visszajelzéseket, nem ez volt. Na mindegy, ne keregessük a forró kását. Nintendo. A Nintendo a héten bejelentette az új Switch-et. Új switchet. Új switchet. Mi ebbe a jó, és mi ebbe a nem olyan jó? Nyilván ezt majd aki Nintendo, nagy Nintendo rajongó, az megint máshogy látja, itt majd a saját véleményünk fog elhangzani. Az enyém előre, bocsátom, nem túl pozitív ebből a szempontból. Zoliét még nem tudom. Lusánk, ilyen köszönöm. Menjünk végig gyakorlatilag a technikai paramétereken, meg tudjuk, miről van szó. A legfontosabb dolog a belsőleg, tehát hardware-es szinten az új Switch nem változott kutyaszart se. Egy picit azért, igen. Majd utána, jó. Akkor úgy mondom, hogy ugyanarra a tegra a chipsetre épül, pont ugyanolyan erős hardware-esen, mint a mi első nap kapható volt. Úgy mondom, ami már akkor is több éves chipnek számított. Ezen túlendülve, mi az, amit kaptunk? Változott a kijelző, gyakorlatilag eltűntek a kávák, tehát a 6,2 szolos kijelzőből lett egy 7-es, ami konkrétan belátható, illetve az IPS panel helyett OLED lett. A felbontása nem változott, ez magával vonja azt, hogy egyébként, hogyha PPI-t nézünk, tehát pixel per inch-et, tehát az egy inch-re tehető pixelek mennyiségét, akkor gyengébb a Switch, mint az előző Switch. Sőt, nem csak annál gyengébb, hanem konkrétan a PPI értéke, tehát ez a pixel per inch értéke, ez alacsonyabb, mint a 2011-es PlayStation Vita-nak. Mert annak ilyen 220 valamennyi, ez meg 200. Tehát ez a nagyon leggal. Na mindegy, menjünk tovább. Majd utána belemegyünk. Ilyen hatalmas újítások kerültek rá, mint állítható támasz, Az eddig is volt, csak most már több. Csak most már meg is tartja. Ja, eddig is, meg, csak most már nagyobb, szélesebbre lehet tárni azt a hátsó lábat, tehát most már spárgába is le tud menni. Igen, aztán aki lusta volt átalakított venni az eddigi dokkolójához, az most megkapja az RJ45-ös Ethernet portot a dokkolóba, ez a netkábel port, illetve a hatalmas előrelépés tárhely szinten történt, ugyanis 32 GB-ról 64-re emelték a tárhelyet, tehát már majdnem ráférne a Witcher 3. Valamint az ára is megvan, az pedig $350. Mi itt számolgattunk Zolival, nagy valószínűség szerint ez közelebb lesz így kiskereskedelmi áron mondjuk a Digit PS4 árához, vagy PS5 árához. Uh-huh. Tehát olyan, én 140-150 ezer forintra tippelném. Szerintem szemrebbenés nélkül meg fogják csinálni. Egyrészt a Nintendo nincs rászorulva arra, hogy árat mérsékeljen, hiszen mióta van kint a Switch? 4 éve? 5 éve? 4 éve szerintem van kint a Switch. 17-es. 17-es, 4 éve van kint. Eladtak belőle több mint 80 millió darabot. Semmi nem indokolja azt, hogy 140 rendelésben. Gyönyörű. Gyönyörű. Na, akkor egész jól belőttük. A előállítási költsége körülbelül 15 ezer forint. Hát most össze, ugye ezt poénkodtunk, ezt összekukázzák az alkatrészeket. Aztán hát de konkrétan, tehát hogy, ha 5 évvel ezelőtt kiadtál egy 5-szolos telefont, 5,5-szolos telefont 720p kijelzővel, az már az alsó kategóriában ment, annyira ciki volt. Hm. Na mindegy, nem. Jó, de ekkora felületen. Majd dőngök egy sor. De most figyelj, szerintem ebből rengeteget el fognak adni. Ebben egészen biztos vagyok. Egyébként, amit még hozzátennék, ezt egyébként a Game Industry-n olvastam pont ma, hogy ami nagyon sokan elsiklanak, nem mintha nagyon sokat számítana, de hogy újra rendezték a hangszórókat. Ugye a Switch OLED Edition, ez lesz a neve, ugye, hogy Nintendo igen. Switch OLED Edition. Tehát ennél, hogyha fogod a kijelzőt, akkor most már szembe sugároz a hang, nem pedig úgy valahova el. Uh-huh. És azt mondták, hogy ezzel például a Nintendo így kimondatlanul, de azt mondta, hogy ezt a konzolt ő elsősorban portable-nek szánja. Abszolút. Eddig az volt, hogy portable-ként is és dokkolható egységként is teljesen jól működik, viszont ezzel az átszerkesztéssel most már egyértelműsítette, hogy ő elsősorban ezt egy handheld-nek tekinti. Uh-huh. Ami egy érdekes felfogás, én mondom az OLED-es kivitelt azt abszolút üdvözlöm, de egyébként eltekintve, de nem tudom, azt mondtad, hogy az Ethernet port egyébként az USB helyére került. Nem a helyére került, hanem eddig meg lehetett, tehát eddig nem volt Ethernet port a dokkolón, de egy átalakítóval meg tudtad csinálni, hogy legyen. Igen, viszont ezt most az USB-t kiszedték, és annak helyére tették be az Ethernet csatlakozót. Én amennyire láttam. Uh-huh. De aztán majd kijavítatok, hogyha téved, én úgy láttam, hogy ezt valahogy így oldották meg. Nem tudom, mire használták volna egyébként azt az USB portot. Az jó volt valamire? Töltik róla a telefonjukat, nem tudom. Biztos. Na, úgyhogy én megmondom őszintén, hogy szerintem a Switch-et ezt eleve így kellett volna kiadni már 4 éve. Meg picit erősebb hardware-ra. Tehát mondjuk a kakaó az nem ártott volna neki. Szerintem az utolsó darabig el fogják adni belőle az biztos, összeset. Biztos, hogy eladják mindent. Én ezzel együtt arra lennék kíváncsi, megmondom őszintén, nekem ez jobban tetszik. Tehát azért vannak a napróságok benne, hogy itt-ott íveltebb. Ami szerintem nem rossz. Meg vagyok lepő, hogy üzemidőt nem sikerült növelni, annak ellenére, hogy OLED panel került bele, és nem pedig ez az IPS. Ami egy kicsit fura, de majd a teszteknél, amit a Game Industry csinál, meg majd itt ott, amat majd kiderül, hogy ez tényleg így van-e. Uh-huh. A másik pedig, hogy... tudom, én nem érzem, hogy ezt ki kellett adni. Vagy nem tudom, nem látom, hogy ez... erre miért volt szükség, tehát miért volna szüksége a Nintendo célcsoportnak OLED panelre? Megmondom neked miért. Na miért? A másikat nem tudják beszerezni. Ja, tehát nem a közönségnek kell, hanem a Nintendo. Nintendo handheld eszközöknél mindig akkor jött hardware-es upgrade, vagy kijelző, vagy akármi, amikor már annyira kifutott alól a hardware, hogy egyszerűen nem gyártotta senki, és muszáj volt upgrade-elni. És ilyen szempontból lehet, hogy igazságtalan vagyok, mert tényleg teljes egészében handheldnek kéne kezelni a Switch-et, és nem úgy, mint hiába reklámozzák hibrid konzolnak, ez gyakorlatilag nem tekinthető hibrid konzolnak. Ez egy handheld konzol. Én azt mondom, hogy tökéletesen megmutatja az OLED Switch azt, amit a Wii U bukása után a Nintendo szerintem maguk is meglepődtek, a Switch milyen sikeres lett, milyen hamar, viszont felvették azt a mentalitást, ami szerintem azóta is megy, és nyilván nem feltétlenül kell őket ezért megkövezni, én megfogom. Én megvédem őket. Kialakult ez a rajongó táboruk, és azt mondták, hogy ti ennyit szeretnétek, mondjuk ennyit, de még ez is elmegy, és még ezt is kifizetitek. Akkor mi ezt fogjuk becélozni. Csak ezen az áron. Az ez milyen szemléletes kérdés? Abszolút minimum, amit nyújtanak, a játékok is tökéletesen reprezentálják. Nézd meg a Pokémon játékokat, 20 év alatt nem fejlődtek semmit, kvázi, nem is néznek ki jobban. Aha. Vagy a Máriók, a Zeldában legalább volt egy kis kreativitás. Azt aláírom én is. De a legtöbb Nintendo játékban ez a bare minimum. Tehát ez az abszolút minimum, és hardware-es szinten is ugyanez, tehát hogy ennél kevesebb fejlesztést nehezen tudtak volna belerakni. Úgyhogy nem nyúlnak egyébként semmihez. Tehát mondom, én szerintem ez van, most a ugye ez régebbi hír volt, erről beszéltünk, a Samsungnak valószínűleg most már a legalsó szegmenses tabletjeibe se rak ilyen szar kijelzőt. Nyilván OLED, de a felbontása az hokedli. És akkor azt mondták, hogy itt van 20 forint per darab áron, Nintendo meg azt mondta, hogy ez tök jó, akkor adunk ki új Switch-et. Úgyis elviszik, tehát tök mindegy, ha nem tudom, mit kellett volna ahhoz csinálniuk, hogy ne fogjon el a polcról majd ez is. És nyilván az őket igazolja, tehát ezért én őket nem hibáztathatom, mert eladnak mindent. És szeretik, és néztem. Mondjuk neten picit vegyesek voltak a reakciók, de még ott is többnyire pozitívak, attól függetlenül, hogy leírták, az összes gaming portál leírta, hogy rohadtul nem erre számítottak. Uh-huh. Meg nem ez volt bejelentve. Hát igen, mert belelovalták magukat a nagyobb fejlesztés írják. És bármilyen negatív cikket olvastam, a végére mindig az volt kifutatva, hogy de el fog fogyni, és egyébként, hogyha jobban belegondolunk, akkor ez így jó. Tehát mondom, így nem hibáztathatom a Nintendo-t, mert igazolja a piac az, amit ő csinál. Hát, ha jó, nem is feltétlenül, de látszani fog, hogy elég. Mert a célközönség nem igényelt többet. Egyébként érzek egy olyan taktikai visszavonulást ebben a húzásban, hogyha mondjuk a Nintendo azt mondta volna, hogy, bocsánat, hogy pakol vasat a Switchbe. Mert, oké, legyen erősebb, beszéltünk erről, a Tegra chipek gyártása már erre is kicsit azért problémás, hogy lépjünk egy pár szinttel feljebb. Ha azt mondják, hogy jelentőset lépnek előre, ami az elvárható lenne, azt kurva nehéz lenne eladni, úgyhogy nem generációt váltott a Switch. És szerintem ők nem akarnak hirtelen egy ligába kerülni az Xbox meg a PlayStation vonallal, mert ott megint azért szerencsétlenül jön neki ez az egész, míg ha azt mondják, hogy mi a Switch üzenetben hiszünk, csak annyit látom, hogy kicsit fejleszteni kéne a kijelzőn, kicsit lejjebb venni a kávát, meg egy kicsit lecsapni a sarkokat itt-ott, akkor az úgy néz ki, mintha az üzenet az továbbra is meglenne, csak mondjuk egy divatosabb formát adunk ennek az egésznek. Tehát lehet ennek egy ilyen értelmezése is, gondolom én, hogy megpróbálom megmagyarázni, amit gondolhattak Kyotóban. Nekem egy bajom van ezzel. Jó, ne rakjanak bele erősebbet, mert mondjuk azt mondják, hogy nem akarják ilyen szinten elkülöníteni, tehát nem akarják azt, hogy mondjuk legyen egy PS4-ük, meg egy PS4 Pro. Oké, ezt aláírom. De a Tegra már olyan bebaszott régi, hogy akkor azt mondom, hogy jól látszik, hogy ez kézi konzolként van kezelve. Úgy szeretik használni, az emberek úgy szokták meg. Nem érdekli őket nagyon a dokkolt valóság, mert be nem használják. És jó, akkor nem adok teljesítménytöbletet, de most már ott járunk gyártás technológiába, hogy egy iszonyatosan sokkal-sokkal kevesebbet fogyasztó chip is le tudja adni a Tegrának a teljesítményét. Uh-huh. Tehát akkor azt mondom, hogy megtartom a handheldet, rakjam bele az OLED kijelzőt, oké. Megtartom a handheld kivitelt, és belerakok egy új chipet, ami semmivel nem erősebb, mint a Tegra, csak mondjuk negyed annyit fogyaszt. Uh-huh. És kitolom az üzemidőt 3 óráról 6-ra. Uh-huh. Na, arra azt mondom, hogy ennek látom értelmét így. Ennek a mostaninak így semmi értelmét nem látom. Valószínűleg nem panaszkodott senki a 3 órára. Magadtól minek tolnád ki 6 órára? Most szórakozzál a gyártási folyamatot. Azért panaszkodtak. Hát de mi nem hiszem, hogy elég hangosan. Oké. Okay. Majdnem mondtam valamit, de úristen, jó, hogy nem tettem. Adri mostanában rám szólt, hogy az ilyen félpolitikai állásfoglalásokat így fejezzem be, úgyhogy... Igen. Aha. Yeah. Szóval Switch OLED októberben jön. Így van, októberben októberi megjelenés. Valószínűleg már elfogy előrendelésbe az összes. Én azt mondom, hogy ha nem volt eddig Switchetek és szeretnétek, akkor vegyétek ezt. Egyébként ezt mondta a Nintendo is. Tehát a Nintendo Twitteren azt mondom, az egyik mérnök vagy menedzser nyilatkozta, hogy megkérdezték tőle, hogy miért vegyem meg ezt a Switchet, hogyha már van. És akkor mondták, hogy hát ha nem érdekel a kijelző, akkor ne vedd meg. Uh-huh. Tehát akkor jó neked az eredeti is. Ha nincsen még Switchetek és szeretnétek, akkor nyilván szerintem ezt érdemes. Főleg, hogyha inkább handheld módban használjátok, azt nem lehet elvenni az OLED kijelzőtől, hogy betekintési szög, színmélység, vagy színerősség, feketék jobban kijönnek rajta. Meg a képfrissítés is jobb, tehát... Akkor vegyétek. Én ezt az árat egyébként kibaszottul sokallom. Tehát a Switchet már régóta a Switch Lite árán kéne árulni. Hát igen, hogyha... De ugye Nintendo, az Nintendo marad. Egyébként arra leszek kíváncsi, hogy a konstrukción változtattak-e, vagy mindig az erecsegő ropogó szar van benne. Állítólag valamennyit javítgattak az ilyen Joy-Conon. Hát, hogyha meg tudták oldani ezt a driftelős problémát, de akkor sem érnek el 150 ezeret. Mert tudod, van egetrengető különbség? Köszönjük a Cheer Gillette. Jaj, köszönöm, aranyos meg. Zoli jogai. Milyen jogai? Ja, azt, hogy elmondhassam a félpolitikai állásfoglalásom. Na, azt elmondod amúgy is. Na, majd Twitteren. Nem, most már ott sem. Na jó, menjünk tovább, mert szerintem a platform holderekről ennyit. Uh-huh. Meg én nagyon remélem, hogy nem az jön neki felé, hogy bármelyik platform felé héterkedünk. Mert most azért kapta a PlayStation. Most mindenki kapta. Most kapta a PlayStation rendesen, de egyébként az Xboxnak is előszoktuk venni a hülyeségeit. Most az elmúlt hetekben kevesebbet bénázott a Micro, mint a Sony. Mikor ki van jobb helyzetben, tehát ja. Láttátok, én is neki mentem most a PS-nek, pedig itt van. Tehát. Igen, én meg Micro, itt a Micro zöld, a lámám. No dráma láma. A no dráma láma, igen. No. Na szóval, Ubisoft. Jó, ez volt a nagy hír, ez kurva nagy hír volt, hát én majd megőrültem akkora. Én is annyira megőrültem. No, a lényeg az, hogy nagy bejelentés történt a Ubisoftnál, ami igazából egy leaknek köszönhető, amit gyorsan meg is... jaj, a moderátorok, de én a moderátorokért is kiállok, mindenkinek a jogaiért. Na mindegy, a lényeg az, hogy volt egy szivárgás, hogy Ubisoftnál ezt végül megerősítették, a lényeg az, hogy készül az új Assassin's Creed, ennek Assassin's Creed Infinity lesz a címe. Nem ez az a címe, ez a munka címe. Tökölődnék magukat, ha ez lenne a végleges címe, mert csinálunk egy Games as Service játékot, amit sokáig fogunk támogatni. Van ilyen a piacon? Van a Halo Infinity. Jó, akkor ugyanaz lesz. Az Infinite. Jó, tök mindegy. Kúra felkészültek vagyunk. Franciák, tudod, ők nem ejtik a... Mindegy. A lényeg az, hogy Infinity néven készül az új Assassin's Creed, ami nem biztos, hogy a végleges cím lesz. De azt már lehet tudni, a Bloomberg jelentése szerint, és ez első azt hiszem David Schreier volt, Jason Schreier volt, ha jól tudom, ugye? Persze, ő szokta ezeket lehozni. Őt imádjuk, gyakorlatilag ő hozza nekünk a nagyon fontos híreket. Jason Schreier, nyugodtan kövessétek, Bloombergnél kurva jó cikkei vannak, és az a hír járja, hogy az új Assassin's Creed live service alapú lesz. Miért érdekes ez? Egyfelől azért érdekes, mert a live service alapú Assassin's Creed nem most merül fel először. Ez már az előző generáció elején is felmerült, hogy az Assassin's Creed-et erre próbálnák átültetni. Meg itt is beszéltünk róla. Egyébként marha jól bele szoktunk trafálni a dolgokba. Szerintem két hete beszéltünk róla, vagy egy hete, hogy mondtam, hogy hát a Ubi, hogyha tehetné, nem adna ki minden évben Assassin's Creed-et, hanem csinálna egyet, és azt szupportálná évekig. Na bum! Igen, és aztán beszéltünk arról, hogy erre álltak volna át, de aztán rájöttek, hogy igazából az évente meg ilyen Assassin's Creed-ről sem mondanának le, úgyhogy egy ilyen felemás üzleti modell jött létre, hogy igazából vadul kéne támogatni mondjuk az Origin-t, de közben kell kéne készíteni az Odyssey-t, amire ugyanúgy fel kéne húzni egy live service-t, és közben készíteni kéne a, nem Ragnarök, mi volt ez, a Valhallát, tehát így teljes káosz, és most úgy néz ki, hogy megint neki futnak ennek, és még fókuszáltabban megcsinálnak. Én nem teljesen értettem, hogy ezt hogyan képzelik el. Ez elvileg úgy fog kinézni, hogy ugye eddig az Ubisoft Montreal meg a Ubisoft Quebec dolgozott felváltva az Assassin's Creed-eken. Tehát mindig az egyik csinálta a következőt, a másik meg ugye éppen kiadta. Most ezt a két stúdiót ráállították mind a kettőt a az Infinity-nek a fejlesztésére, tehát ez ebből már nagyjából az jön le, hogy külön Assassin's Creed-ünk nem lesz egyébként, és elvileg úgy tervezik, hogy megveszed egyszer a játékot, lesz egy sztoríd, lesz egy időszakod, amit játszol, és gyakorlatilag annyi lesz a különbség, hogy nem külön-külön fogod megvenni a részeket, hanem a játékon belül. De hogy állítólag ez ugrálni fog időben, ez ugrálni fog ugye a földrészeken ide-oda, térben és időben fog ugrálni jobbra-balra. Mondtak olyanokat, hogy teli fogják, ugye nyilván teli basszák mikrotranszakcióval, megveheted majd az összes eddigi megjelent Assassin's Creed-es játéknak a skinjeit, meg az ilyesmiket, tehát ez a... Tudod, hogy hangzik ez? Gyakorlatilag elkészíti a Ubisoft az első olyan játékot, ami csak DLC-ből áll, nem lesz alapjátékot. Vagy ha lesz alapjátékot, gyakorlatilag DLC-t töltesz le nem meglévő játékot. Kapsz egy klienst? Hát ez lesz a Halo is elvileg. A Halo az egy alapjátékot fog kérni. Tehát kapsz egy single player-t, abban lesz egy multiplayer, aztán ezt támogatják meg folyamatosan contenttel. De így, ahogyan a Ubisoft ezt leírta, így lehet, hogy az az Assassin's Creed, ami ezt te hozzáférsz, az gyakorlatilag csak egy kliens mód lesz, amihez megveheted, mit tudom én, negyed évente az új történeteket, vagy az, meg az új szarokat. Igen. Gyakorlatilag ez egy DLC farm lesz, nem meglévő játékhoz. Csak néha egy-egy nagyobb. Destiny 2 hasonló. Ugye ott is évente jönnek a nagy frissítések. Igen, de nekem ez nem ilyen Season Pass-es megoldásnak tűnik, hanem konkrétan úgy, mintha egyébként nem kapnál alapból Assassin's Creed-et, hanem azokat úgy meg tudod veszegetni magadnak DLC-k formáját. Hát úgy fog kinézni, igen. Tehát, ez semmi se hasonlít, amit eddig láttunk. Tehát ennél még egy League of Legends is termékebbnek tűnik. Igen, az más. Az más. De ez nekem rettentő furcsa. Érteni vélem, hogy mit akar ebből kihozni a Ubisoft, de majd fogom még beszélni a Ubisoftnál, tehát arról, de én nem látom azt, hogy a Ubisoftnak meg lenne az a fajta támogatottsága a közösségben, hogy ezt át tudják verekedni. Tehát alapvetően az Assassin's Creed az egy hagyományos single player játék volt, amire az emberek lebaszták magukat, és 20-30 órát beleöltek mondjuk egy Valhallába. Most ezeknek az embereknek hogy fogod azt megmondani, hogy mostantól kezdve vegyél magadnak mondjuk 20 dolláros DLC-ket, és kapsz értük mondjuk 5-6 órás, mondjuk vagy 10 órás kampányt. De ez eddig is így volt, Zoli. Hát nem, eddig volt egy 30 órás játékod. Most fogsz kapni mondjuk ilyen 10 órás DLC-ket, ne. Vagy 20 órás DLC-ket, és mondjuk fél évente kiadnak hozzá egyet. Mert erről szólna a live service. Nem, szerintem az pontosan úgy fog működni, mint ahogy eddig is működött, mint ahogy például megjelent az Origins. Tehát most én egybe fogom venni mondjuk az Origins-t, az Odyssey-t, meg a Valhallát. És így nézett ki. Origins megjelent, tudtál bele tartalmakat vásárolni, egy nagy DLC, két nagy DLC, kijött az Odyssey. Egy nagy DLC, két nagy DLC, kijött a Valhalla. DLC. Most annyira fog különbözni, hogy ezt, hogy megveszed az Origins-t, nem az Origins, mit tudom én, hogy fogják hívni, kapni fogsz egy nagy... A Rainbow Six az egy jó hasonlat, szerintem hasonló lesz. Kapni fogsz egy teljes értékű kampányt, mindent ugyanúgy, és akkor mivel ugye két stúdió dolgozik rajta, azt fogjuk mondani, hogy a Ubisoft Montreal kiadja neked az első nagy DLC-t, meg kiadja a másodikat, amíg ők azt reszelik, addig a Quebec megcsinálja a következő nagy tartalomfrissítést, és majd te 60 dollárért, vagy Season Pass-árért, vagy akármi, be fogod húzni ehhez, az alapjátékhoz a következőt egy év múlva, ugyanúgy, mintha megvetted volna a másik teljes értékű Assassin's Creed-et, csak nem külön adják el, hanem beépítik ebbe. Mert akkor a motor marad, az már könnyebbség. Mert akkor az asszetteket ki lehet belőle szedni, az már könnyebbség. Mert nyilván akkor nem fogsz annyira sírni-ríni, hogy mondjuk 30 órás kampányt kapj, lehet, hogy csak 10 órásat fogsz, de lehet, hogy utána, mit tudom, bepecselnek egy még 2 órás részletet, egy hónap múlva, vagy jön DLC folyamatosan, és akkor tudod. Tehát szerintem ez nagyjából így fog kinézni. Lesznek ugyanolyan nagyobb tartalom. És el is mondták, mondom, időben is, térben is ugrálni fog. Tehát, hogy... Akkor ezek tök önálló Assassin's Creed-ek lesznek, de gyakorlatilag szerintem... igen. Csak felhoznak rá egy Ubisoft Store-t, vagy nem tudom. Tehát, hogy így Games as Service. Tehát csak ugye másnál úgy szoktuk meg, hogy egy core játék van, és ahhoz jönnek a tartalmak itt meg. Olyan, mintha lenne egy core játék, amihez jönne utána még egy, meg még egy. De egyébként azon kívül, hogy az Assassin's Creed-ek innentől kezdve nem lesznek kaphatóak a boltok polcain, ennek mi értelme van? Én még abban sem vagyok biztos. Akkor viszont meg pláne mi értelme. Ezt tudod mire tudnám hasonlítani? World of Warcraft. Aha. World of Warcraft, megvetted a WoW-ot, jöttek hozzá a tartalompatchek, berakták az új raidet, berakták akármit, tötterötterre, eltelt x év. Kijött a Burning Crusade. Megvetted, nyilván kellett hozzá az alapjáték is, megvetted, akkor megint Burning Crusade, megnyírta, elmentél Outlandre, csináltad, megnyílt az nem tudom hány raid, utána megint újjak, megint tartalomfrissítés, Wrath of the Lich King. És ezt csinálja a Blizzard, csak az egy MMO, az MMO-nál meg gyakorlatilag ugyanúgy live service-ként működik, és mindig benne marad az alaptartalom is, elérhető. A WoW-nál ez már nem ilyen egyszerű, de alapvetően igen, de és akkor így külön jó, is. Jó, de azért a WoW ebből a szempontból kakuk tojás, mert azért a legtöbb MMO-hoz nem adtak ki dobozos formátumban ilyen kiegészítőket. A nagyobbakhoz jöttek. Többen a Guild Wars 2-höz volt. Hát az még az idők kezdetén. Ne, a Guild Wars 2 az azért nem volt olyan nagyon-nagyon régen. Most hát, ha azt veszük, hogy én hány éves vagyok, akkor tényleg nem volt olyan rohadt. Nem, ezt nem láttad jönni. MMO-knál van ilyen. Tehát ott ez járható út. Én ezt nem érzem. Lehet, hogy MMO-t csinálnak az Assassin's Creed-ben. Kizártnak. Bár egyébként abban a szempontból kényelmes lenne, egyrészt a világ elbírná, csak ez ugye ellentmond ennek a térben és időben való ugrál, bár te. Miért? Végül is. De ennyi erővel maradhatnának az open world. Én nem látom ezt a formátumot egyébként, miért kell titkolni, vagy miért kell hétpecsétes titok alatt tartani, hogy hoppá, kiszivárgott, mert ezt csinálja most is. Hogyha így most ezt úgy veszik, hogy gyakorlatilag lesznek ilyen sarokpontok, vagy hogy mondjam, checkpointok ennek a játéknak az életében, amikor kapunk egy nagyobb tartalombővítést, ez történik most is. Térben is időben ugrált Assassin's Creed, és kijön időnként dobozosan. Egy nagy rész. Mondjuk 2 évente. Ezt miért kell azt mondani, hogy fú, most ez meg fog változni jelentősen? Figyelj, én egyébként szerintem, hogyha kibaszottunk, bocsánat a szóért, megúszással játszanak, akkor tényleg az lesz, hogy megcsinálják az MMO-t, és a következőképpen fog kinézni. Megveszed az alapjátékot, és az alapjáték, alap MMO Assassin's Creed-be hozzá fogsz férni. Az Assassin's Creed 1, meg mondjuk a 2, meg nagyon esetleg a Brotherhood világához. Ugye a 2 meg a Brotherhoodnál ott áthalás is van. És utána egy év múlva megkapod majd az Assassin's Creed 3-at, ugye az amerikai polgárháborús részt. Mert ugye, mivel az izén keresztül mész, ugye az animán... De azt már kihagyták, nem arról volt szó, ezt elengedték? De mindig ugye úgy van, hogy abban a hülye gépben vagy aztán... Hát igen, de mindegy, de MMO-nál egy működhet, tehát nem raidek vannak, hogy nem izé teleportok, hanem felveszed ezt a szart, beállítod, azt oda mész vissza. És akkor ők kiraktak eddig, mit tudom én, 12 Assassin's Creed-et, ugyanazt kell feldolgozni, és ők el vannak látva anyaggal 15 évig. Mert eladják neked még egyszer ugyanazt. Tudod, mi fújna nekem ebben? Emlékszel, beszéltünk arról, hogy a Ubi meg akar válni az Assassin's Creed-nek a történeti mi voltától? Egy MMO adná magát, hogy... Igen. Pont ez most nem az MMO-knak a történeti szám, mert nyilván vaskos irodalom tartozik minden MMO-hoz, de most lépjünk ezen túl. Igazából az, hogyha azt mondják, hogy gyakorlatilag a környezetet akarják variálni, amiben te kóricálsz, questeket oldasz meg, lootolsz és haladsz, igazából az szépen egy bevásárlóistát csinálhatnak, hogy mi kell ahhoz, hogy egy MMO-t készítsél. Szerintem egyébként változatról azt mondom, hogy nem lesz MMO, de igazából az Assassin's Creed jelenleg sem nagyon különbözik egy MMO-tól. Hát a multiplayer része nincs meg, de... Nem, nyilván, de az, amit csinálsz, azt simán csinálhatnátok rengeteg ugyanabban persze, a világban. Persze, nagy nyitott világban szerintem beleférne. Aha. Úgyhogy... Ezért úgyis kiölik belőle lassan ezt a Assassin részt. Aha. És akkor meg mi marad egy kvázi fantasy kardozós akármi, de már nem egy nagy lépés, hogy belerakjanak valami mágiát, vagy valami ilyesmit. Mítikus lények már ugye vannak benne így is. Úgy és elbírta. Tehát így mondjuk így 2021-ből visszanézve az előző Assassin's Creed-eknek az útját, elképzelhető, hogy egy tesztelés zajlott, hogy hogyan reagál az Assassin's Creed közösség arra, ha a mítikus lényeket bevonnak ebbe a világba. És mint látjuk, a közösség nem vetette ki magából, mert az egyiptomi mitológiába bevonták, azt hiszem, az Origins. Bocsánat, az Origins-be behozták ezeket. Hát... Úgy néz ki, hogy egyébként minden irány abban mutat, hogy valami ilyesmi szülessen. Egy ilyen open world, még az MMO-tól sem messze álló valami. Igen. A kérdés az, hogy ha ezt meg fogják csinálni, az hogy fog átmenni, mert ugye azt tudjuk, és itt már sokszor kibeszéltük, hogy a Ubisoft a multiplayer játékokkal nem tud igazán mit kezdeni. Néha sikerül neki egy jól, azt nem engedi el. Igen, akkor az hirtelen úgy konzerválja, akkor abból lesz egy Rainbow Six Siege, de egyébként ez hagyományosan nem. Különben tök érdekes volt, képzeld el, visszanéztem a Splinter Cell Blacklist. Nem, a Blacklist tesztemet azt hiszem. És ott is arra hivatkoztam, hogy nem működött a Splinter Cell-nek a multiplayer-e. A kompetitív. Ja, volt, annak volt olyan? Aztán vagy a Blacklistnek volt, vagy a biztosan a Conviction volt, és szerintem a Blacklist volt. Uh-huh. Igen, a Blacklist volt. A Blacklistben volt egy multiplayer, és ott sem működött. Tehát ez nem egy új keletű dolog, hogy a Ubinak nem megy a multiplayer, ez már neki régen sem, mert az Assassin's Creed-eknek sem volt jó a multiplayer-e. Úgyhogy én tartok tőle, szerintem ennek így nagy értelme nincsen. Nem tudom, mire alapozza a Ubi, hogy ennyire bátor, de... Hát majd kiderül minden. Biztos az Avatar játék sikerére. Még a Star Wars projektjük lehet jó. Igen. A remény hal meg utoljára. Vagy most úgyis jön az új Switch, majd hozzácsomagolják a Kingdom Rabbids-ot, vagy mit. Ja, Kingdom, nem Kingdom, hát mi az a Mario & Rabbids? Mario & Rabbids, igen. Jó, figyelj. De beszéljünk még a Ubiról. Vannak még hírek, ez majd hozzá is csatolt valamit, amiről itt műsor előtt beszélgettünk egyébként. Meg egy picit majd kapcsolódik ez a hírhez is. Új stúdiót is nyit a Ubi. Ők Ausztráliában már jelen voltak eddig is, de csak ilyen support szinten. Uh-huh. Most úgy néz ki, hogy oda fogják nyitni az új stúdiójukat. Amire rá fogják őket állítani, az egy realisztikus multiplayer, online multiplayer lövölde. Ami nálam azt sejteti, hogy talán ők fognak dolgozni majd a Siege-nek a folytatásán. Tudom, hogy jön a Siege-nek a folytatása vagy az ősszel, de az nem a Siege folytatása. Nem Contagion, hanem mi? Quarantine. Nem, az sem. Nem. Nem tudom, mindegy. Nem tudjuk fel. Az. Quarantine is volt a neve már. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ilyesmi fognak dolgozni. Parasite, azaz. Parasite. Tudod, az az, ami három néven is futott. Mindegy, nem azon dolgoznak ők, hanem az új stúdió valószínűleg a Siege-nek a folytatásán fog dolgozni, szerintem, mert a leírás szerint ilyesmi. Tehát ez a nagyon realisztikus multiplayer online dövöl, de ezt, ha végignézzük a Ubisoft franchise-okat, ez eléggé leszűkíti, hogy mind fognak dolgozni. Az a San Francisco-i stúdióval fognak együtt dolgozni, aki egyébként a Rocksmith-et meg a South Park-os játékokat csinálta. Ők egy viszonylag tehetségesebb stúdió. És rájuk bíznak egy online lövöldének az elkészítésre. Hát most kire bízzák? A többi stúdiója a Ubisoftnak ugye vagy Avatart fejleszt, vagy a Star Wars játékot csinálja, vagy Assassin's Creed-et. Én azt említem, a Ubisoft miért nem vesz egyébként stúdiókat? Nincs rá pénze. Hát az azért kurva érdekes lehet, mert például a Tarkovosokat simán felvásárolhatna. Ne feledd, hogy a Ubisoftnak az értéke valami 2-3 milliárd dollár összesen? Az nem túl sok. Nem. Az egyébként nagyon nem sok ahhoz képest, hogy náluk van az Assassin's Creed, a Far Cry, meg... Prince of Persia, Rayman, meg mit tudom. Hát, de ezek nem olyan nagyok, tehát... De maga a címnek sok érte. Az összes Tom Clancy. A Tom Clancy mondjuk igen, de... Ja, igen. Úgyhogy... Ja, de mindegy, új stúdió. Miért érdekes ez? Mert egyébként az előző hírnél nem mondtam, de például a Montrealból, meg a Quebecből rengetegen elmentek. A tehetségesebbek közül is. Ugyanis a Ubisoft régóta küzd egy olyan problémával, hogy rengeteg náluk a szexuális zaklatás többek között. Homofóbia. Túldolgoztatás, stb. Tehát rengeteg ilyen humán jellegű problémájuk van, és mi ezzel a gond? Hogy ezek egyébként így kisderültek, tehát egyre többen beszélnek róla, és egyre több feljelentés is, meg stb. Született ezzel, viszont nem is ez a, nyilván ez gond, de a legnagyobb gond az, ahogy ezt a Ubisoft lereagálta, hogy most kifele azt kommunikálja, hogy ők ezeken dolgoznak, ezeken a dolgokon, és egyébként meg úgy látszik, hogy például az új stúdiójukban a vezető helyre kinevezték azokat, akik ezek alatt, az eljárások alatt így vannak, meg nem rúgták ki őket, meg nem... Tehát, hogy így arra hivatkoznak, hogy hát külső fórum megvizsgálta ezeket a vádakat, és hát így ennyi. De azt nem mondták el, hogy például mire jutottak, és én azt mondom, hogy nyilván lehet hamisan is vádaskodni. De amikor ilyen nagy mértékben, ilyen sokan jelzik ezt. Mm. És egyébként pont Jason Schreier is beszélt erről, mert ő is írt erről egy cikket, hogy hát őt is nagyon sokan megkeresték, és egyébként elég szomorú az, ami így a Ubisoftnál zajlik a háttérben. Úgyhogy... Azért nehéz kérdés, mert ugye itt mérleget kell felállítani, és most én leszek az ördög ügyvédje, engem most nagyon fogtok utálni. Tehát itt mérleget kell felállítani, hogy ott van egy ember veled szemben, nevezzük mondjuk Pistinek. Ott van előtte Pisti. Pisti remek szakember, borzasztó jó ötletei vannak, kreatív, egyben tud tartani egy csapatot, és zseniális szakember önmagában. De Pisti ugyanakkor, mint ember, kibírhatatlan, összeférhetetlen, vannak olyan megjegyzései, amik borzasztó visszhangot keltenek, panaszkodnak miatta állandóan, és akkor ott vagy, mint vezető, hogy ilyen Pistiből a szakmában van talán mondjuk 20, azokat már egyébként lekötötték, azok valahol dolgoznak, most mit csinálsz? Most akkor kirúgod Pistit, aki egyébként összerakja azokat a játékokat, amik dollár százmilliókat hoznak neked, pusztán azért, mert néhány embernek nem tetszik, amikor füttyök egyet, ha elmegy mellette egy jó sehetsaj. Hát amennyire én hallottam azért ezen. Tudom, most kisarkítom a dolgot. Igen. Vagy azt mondod, hogy hát mi egy cég vagyunk, pénzt kell termelni, akinek nem tetszik, arra van az ajtó. Az iparban lévő másik 19 ember lehet, hogy nem ilyen, de ez az ember nekünk pénzt fog termelni. Ez egy nagyon rideg értelmezése ennek az egésznek, de ez egy kurva nehéz kérdés, hogy szakmailag is kihúzol valakit, akire most azt mondják, hogy úristen, csúnyát mondott rám. És azt tudjuk, hogy nem pont egy mai hír, amit olvastam, nem tudom, te olvastad ezt a Boris Becker esetet. Hogy Boris Beckernek volt egy olyan kiszólása, hogy egy magyar sportoló lányra azt mondta, hogy kifejezetten csinos, és már is felszólaltak ellene, hogy ez szexizmus. Na most igazából nagyon nehéz megítélni, hogy ezek a zajok, amik visszajönnek ebből, mennyi az, ami ilyen jellegű szexuális, hogy mondjam, szexizmus, tehát ez ilyen jellegű szexizmus, vagy olyasmi, amikor konkrétan valakivel érzékeltetik, hogy bocs, te nő vagy, mit akarsz itt, mit kapálozzó, ő vagy van egy munkád. Érted, a kettő között van egy ekkora kurva egy tartománybeli különbség, és nagyon nehéz ezt helyén kezelni. Én ezt értem, csak egyébként egyet is értek el olyan szempontból, hogy nyilván, ha csak annyiról beszélünk, hogy valaki bunkom, nem tud mással együtt dolgozni, de egyébként szakmailag kiváló. Dolgoztam, meg dolgozok is nagyvállalati környezetben, ilyen van. De azt nem lehet elvitatni, hogy néha ilyen emberek kellenek is, mert lehet, hogy nem tudsz vele úgymond jól összedolgozni, de hogyha a munkáját kiválóan végzi, és akkor azt mondom, hogy ezt még el lehet fogadni. Csak hogy itt a Ubisoftnál az a baj, hogy pontosan nem erről van szó, mert nagyon-nagyon komoly, én beleolvastam párba, hogy milyen jellegű dolgokkal vádolták meg ezeket a vezetőket, és ami a legnagyobb probléma, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez a közép meg a felső vezetésben ez a fajta viselkedés nem hogy csak elfogadott, hanem bátorított dolog is volt. Igen. Tehát, hogy igen, tehát ezzel ott belenéztek egy pár dologba, hogy ott ilyen nagyon-nagyon elborult módon gondolkodtak erről. Úgyhogy szerintem itt a Ubisoftnál ennek még lesz az a nagyja, főleg, hogy most ebben rengeteg sajtóorgánum is belement, úgyhogy nem fogják tudni olyan szinten elsikálni. Mondom, ez csak azért baj, mert nem csak azért baj, csak hogy mi mondjuk, amit én láttam, meg olvastam is, hogy tényleg rengetegen, akik mondjuk pont ilyen tehetséges emberek voltak, akik dolgoztak ezeknek a játékoknak a sikerén, emiatt elmentek, mert egyszerűen nem tudták azt kivárni, vagy nem azt látták, hogy történne valami a dologban. És ez mondjuk hosszú távon, ha csak szigorúan az elvándorlás részére fókuszálunk, és akkor én itt nagyjából ezt a témának ezt a részét le is zárnám. Én folytatom. Jó, rendben. Én részemről ezt a részét lezárnám, tehát az elvándorlásról beszélünk ilyen mértékben, mert itt már mértékről beszéltünk. Tökéletes példa erre a BioWare, hogy onnan is elment mindenki gyakorlatilag, aki tudott játékot fejleszteni, és tartott, ahol tart. Na most a Ubisoftnál alapból már azért az emberek is kezdik kritizálni mondjuk a kreatív hozzáállást, mert azt látjuk, hogy az megagrekedt nagyjából egy ilyen 2010-es szinten. Nagyjából. Úgyhogy nem mutat jó irányba, de akkor... Csak felmerül benne, hogyha így messzebbről nézzük az egészet, azért ezen a prizmán keresztül szemlélve, az érdekes megközelítés, nem? hogy J. Draymond két nagy céget hagyott ott a francba, és mondta azt, hogy inkább csinál egy saját céget. A, egyik a Ubisoft volt, annál átment az EA-hez, majd az EA-től is eljött, és megcsinálta ugye a Haven-t. Amy Hennig, ő a Naughty Dog-tól lépett le, ahol szintén voltak az elég komoly problémák, elment az EA-hez, majd onnan is elhúzott, miatt letette volna a saját játékát. Ugye a Motive-nál dolgozott együtt, ha minden igaz. Igen, aztán a Microhoz ment talán. Alizében van most, nem? Nem, nem az Initiative-ban van? Szerintem nem. Indit csinált ő is. Indit? De lehet, hogy Indiként a Microsoftnak dolgozik be, de most ő Indinél van. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon érdekes, ez mind a kettő nő is, mind a kettő kreatív nő. Tehát ugye a J. Draymondhoz tartozott az első Assassin's Creed, az Amy Henninghez, meg az Uncharted-ek, meg talán az első Last of Us-on is dolgozott. Tehát ezek kreatív elmék. És itt viszont ez egy elég komoly gond, hogyha ugye messzebbre, amit mondtam, vizsgáljuk, hogy persze vannak személyi visszaélésed, hogyha ezek olyan embereket érintenek, akik effektív a kreatív motorjai a játékfejlesztésnek. Ott gond van. Az ott nagyon komoly probléma. És hogyha ezzel nem kezd valamit a Ubisoft, és egyébként ez nagyon sok mindenkit érint, a mai beszélgetésben nem lesz benne, és tök véletlenül vettem észre, de például a Quantic Dream. Igen, ezt mesélted nekem. A Quantic Dream az bíróság előtt van. Az a Quantic Dream, aki a Heavy Rain-t, a... a Fahrenheit-et, a Detroit-ot, meg ezeket fejlesztették, a Beyond Two Souls-t. És pontosan a toxikus vállalati környezetért vannak bíróság előtt, mert a homofób és a rasszista kommunikáció állítólag a mindennapi gyakorlat része volt. Ez miért fura, mert az ő játékaik meg pont ennek az ellenkezőjét mutatták. Érdekes, nem? Érdekes. Na mindegy. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, vannak gondok a Ubisoftnál, elég komoly gondok, de egyébként nem tudom, egyszerre örülök is neki, hogy ez a fajta emberi oldal előkerülés elkezdik kicsit szorongatni ezeknek a vállalatoknak a tökeit, másfelől meg egy kicsit vészterhesnek érzem, amikor szakmailag hurcolnak meg embereket emberi hibáért. Nyilván itt is a mennyiség, meg tényleg amit mondtam, tehát az, hogy ezt ilyen nyilvánosan csinálták, és hogy ez egy elfogadott vállalaton belül, ez egy elfogadott viselkedés volt, mert itt konkrétan szexuális zaklatási perek voltak, tehát hogy nem olyan, hogy tovább odafütyült utána, vagy megfogta segít, hanem ennél azért jóval keményebb dolgokról még beszélünk. Ez a Riot is, ebben a Riot is beleállt. Igen, és rájuk is húzták a vizes lepedőt, ott ők nagyon-nagyon durva kártérítéseket fizettek ki a női alkalmazatoknak. Aha. Ez... Nyilván ott a Tencent háttér is ugye ilyen szinten egy picit így ráment, de igen, tehát a Riotnál ott például ebben nagyon kőkeményen beleálltak. Gondolj be, ez egy olyan ipar, ami gyakorlatilag egy olyan 10-15 éven belül ismerkedett meg hirtelen a több millió dolláros játékfejlesztési költségeknek a világával. Hát igen, tehát hogy most tartunk ott, hogy olyan durva pénzek mennek a játékiparban, hogy gyakorlatilag ugyanúgy működik, meg hát ugyanúgy is néz ki, egy nagyobb fejlesztőcsapat, vagy egy kiadó, mint egy multicég. Pontosan. Tehát, hogyha mondjuk egy Carmack-féle ember volt, amik idnél, hogy nem a Carmackot vesszük, mert az nagyon köti az időt, hogy mi a példa, de mondjuk a 2000-es években csinált, és konkrétan 2000-ben csináltál egy fejlesztő stúdió, garázs projekt, mit tudom én, és megy veled a szekér, mert tényleg vannak ötleteid, meg jó fejlesztő, vagy jó emberekkel vetted körül magadat, és tényleg jó játékaid vannak. Gyakorlatilag 20 éven belül eljuthattál arra a szintre, szűk 20 éven belül, hogy a pár száz dolláros játékfejlesztési költségek helyett 50-60-70 millió dollárokról döntesz, és azokat allokálod. Ezek kegyetlen pénzek, és nem biztos, hogy egy ember fejben fel van készülve erre, és ezt látjuk egyébként folyamatosan a szarkommunikáció, ezt a nem is kell számon egyszerűen összeszedni azokat a cégeket, akik normálisan kommunikálnak, mint azokat, akik rosszul. Igen, valahogy az a játékiparban ilyen. És ez nagyon gyors. Nagyon inkoherens. Ezt beszéltük, hogy ez az egész kapitalista szemléletmód a játékiparban borzasztóan felgyorsultan pörög föl. Tehát ez sokkal lassabban kellett, hogy hozzá tudjon érni az ember fejében. Embertelen. Úgyhogy így gondolj, el tudom képzelni, az, akinél mondjuk ez így bekövetkezett, az tényleg elszállaló. És azt érzi, hogy fú, gyerekek, hát így enyém a világ, és bármit megtehetek. Könnyen el tudom képzelni, van egy ilyen olvasata. Hát már a kommunikációs hibáknál tartunk. Igen, menjünk tovább. Volt még egy apróság a Jubinál. Ugye múlt héten említettem, illetve még régebben említettük, csak volt múlt héten egy frissülés ezzel kapcsolatban, hogy a Ubisoft lelőtte egy csomó legacy játékának az online támogatottságát, tehát a szervert mögül le. És hát ez igen komoly hibákat szült, olyannyira, hogy ugye amit a múlt héten mondtam, hogy a Might and Magic 10 Legacy játéknak kvázi játszhatatlanná tették. Tehát ez egy dolog, hogy eltűnt belőle a DLC, amit megvásároltál, nem fértél hozzá, de hogy emiatt a játéknak nagy részét nem is tudtad játszani. Na erre mit csinált a Jubi? Úgy gondolták, hogy az lesz a jó megoldás, hogy teljesen elérhetetlenné teszik a játékot. Mindenhonnan. Tehát, hogy törölték mindenhonnan. Majd egy hétre rá nyilatkozták, hogy hát egyébként ők majd ezt majd valahogy megoldják. De egyelőre ez volt a legjobb, ami eszükbe jutott. Nem ezt mondták, és konkrétan elérhetetlenné tették a játékot. Tehát, hogy így oké. Ez egy tipikus Ubisoft. Tehát, hogy ez gyönyörű. Gyönyörű. Ez olyan szépen reprezentálja egyébként, amit mondtam már nektek az E3-kor is, meg amit itt Zolival is szoktunk beszélni, hogy mindennel, ami nem a AC Fair Cry, mit tudom én, Watch Dogs tengelyen mozog, hanem minden, ami klasszikus Ubisoft, a Ubisoft azt mondta, hogy ezt neki, és szarunk bele. Abszolút módon. Ez tökéletesen megmutatja. És nem értem, miért csinálják ezt. Tehát nem tudom, hogy ott a vezetőségben volt egy ilyen változás, van-e ennek ahhoz köze, ami ugye, amiről az előbb beszéltünk, de hogy nagyon édes pártfordulás volt, és nem ez az első eset, hogy valami ilyen legacy dolgot azt így kezelnek. Lehet, hogy nincs rá ember. Ne hülyeskedj már, Zoli. Nem tudom. De ezeknek ez pontosan olyan, tehát amikor a Sonynál ennyi volt, hogy ne kapcsolják le a PlayStation 3 Store-t, meg a Vita Store-t. Nem volt rá ember, lekapcsolj. Nem. Ez nevetséges. Jó, egyébként, oké, most én is próbálom elhülyeskedni az egészet. Azért az előrevetít sok mindent, nem? Tehát, hogyha az idő előre haladtával valamelyik játékodnak a futtathatósága az hibás lesz, vagy megbicsaklik, akkor egyszerűbb lesz lekapcsolni. Aztán majd annyit kiteszünk, hogy dolgozunk rajta. Na, de ez mit vetít előre hosszú távon? Tehát, hogyha ez a fajta támogatási modell, online támogatási modell a Ubisoftnál így működik, akkor hogy előlegezel meg nekik egy bizalmat egy Games as Service játékra? Mert lehet azt mondják, hogy mondjuk 10 évig megveszed minden évben, vagy 5 évig, és utána kihúzzák, öppá, ez már nem megy. Úgyhogy az Assassin's Creed lesz. Azt meg csak nem fogják kihúzni. Hát csak nem. Jó. Ilyen, aki Might and Magic rajongó, nem gondolta volna. Vagy aki Ghost Recon rajongó, hány Ghost Recon játéknak a múltját lelőtték? Hát azok régiek. Lehet, hogy azzal nem játszanak. Figyelj, tudod, hogy mit gondolsz? Szerintem, hogy szar ezt kimondani, de lehet, hogy a Might and Magic játékosok olyan kurva kevesen vannak, hogy a hangjuk nem jut el senkihez. Vagy legalábbis a kritikus tömeghez nem jut el. Bocsánat mindenkitől, ez nem rátok való minősítés, ez egy vállalati szempont, valószínűleg úgy vannak vele, hogy számot vetettek, egyébként nem hülyeségből mondtam, lehet, hogy nincs rá ember, lehet úgy voltak vele, hogy meg kéne csinálni, hány ember kéne ráállítani, ez mondjuk 4 programozónak lenne az egy heti munkája. Mit tudom én, hogy kinyomozzák, rendbe hozzák, tesztelik és visszalövik. És a 4 programozót honnan vonjunk el? Mondjuk az új játszétól, vagy az új Far Cry-tól? Nem. Na jó, de egyébként, hogyha nem tudják, hogy mi a hiba, meg miért szállt el az egész, miért nem állították vissza úgy, ahogy volt? Hát azóta azok az emberek a Far Cry-on dolgoznak. Erről tudod, mi jut eszembe? Ez a miért nem állították vissza? Valószínűleg már nincs meg a kód, vagy nincsenek meg a beállítások. Ez pontosan olyan, mint mikor mondják, hogy elveszett a forráskódja a játéknak, amit 10 éve csináltunk. Mintha a forráskódot papíron őriznék benne, amik fiókban. Hogy véletlen a szekrényre. Nagyobb cégeknél az archiválás az azért nem így működik. Főleg mostanában, hogy abszolút lehetőséged van felhőbe tárolni kvázi bármit, amit meg akarsz. Észrevétlenül 200 gigányi adatot megfújni egy cégtől. Ja, ez abban nem menjünk bele. Az a CDPR-nek a saját dolga. Meg az IE-nek. Meg az IE-nek is, igen. Jó, és ha már itt tartunk. Forduljunk rá az IE-re. Múlt héten volt egy IE-s hírem, miszerint ugye a Hi-Rez Studios, ugye a Smite-nak a fejlesztői, meg a Paladins-nak a fejlesztői, valamint az IE betársult egy céggel, aki igazából egy olyan technológiát fejleszt, amivel játékokba lehet videóreklámokat integrálni. Uh-huh. És ugye akkor erről volt szó, hogy ugye ez nem teljesen idegen, például a Facebook ezt csinálta, hogy konkrétan belerakták a VR játékba azért, és akkor ott mondták, hogy hát az volt ez a gond, hogy nem free-to-play játékba került be, nyilván ugye, tehát ugye akkor arról beszéltünk, hogy aki free-to-play játékkal játszik, annak 90%-a nem is fizet érte semmit. és hogy, hogy lehet belőlük mégis valahogy pénzt kiszedni, hogy, hogy akkor reklámot rakunk bele, mindegy. Az volt a lényege, hogy ez egy elég ilyen visszás dolog volt. Nem volt egy túl jó lépés. És az ilyen reagált, hogy őket vegyék ki ezekből a cikkekből, mert ők nem csináltak ilyet. Nem tudják, hogy honnan vették, és ők tagadnak, mert ők sosem fognak ilyet csinálni konzolon. Konzolon. Ez külön ki volt emelve. Na most alapvetően a free-to-play játékoknak a fő platformja nem a konzol. Úgyhogy gyönyörű szépen cáfolt az IE, ezt azért így benne hagyták. ez akkor megerősítésnek minősül, vagy ez igazából tagadásnak? Hát ez a... Szerintem megvárták a visszhangot, és most úgy gondolták, hogy tenni kéne egy olyan nyilatkozatot, amivel azért nem vágjuk el adnak a lehetőségét, hogy ezt bármikor beleintegráljuk ugye a saját modellünkbe, de azért kifele megmondjuk, hogy minket ezzel ne azonosítsatok konzolon. Oké. És pedig az ilyenek tökéletesen illeszkedne a modelljébe, mert hogy teli tudná ezzel baszni a FIFA-t, az NBA-t, meg a többi baromságot, amiből így is annyi lapátot, annyi pénzt lapátol ki a Games as Service modellre, de mondjuk mit tudom én, te nem akarsz a akár, nem tudom, nem ismerem a focistákat, de nem akarod Kis Bélát megvenni az aranycsapatból a FIFA 21-be, be nem akarsz pénzt költeni, de ha megnézel 16 Colgate reklámot, akkor ki tudod oldani. Tök jó. Úgyhogy szerintem azért ez még vissza fog térni az Electronic Arts kapcsán, mert nagyon kiegyezték az a választ erre, hogy kíváncsi, konzolod. Kíváncsi leszek az emberek inger küszöbe egyébként pontosan hol van, mert én úgy veszem észre, nem is azt veszem észre, tehát nem nagyon látom azt, hogy zavarná ez az embereket. Tudod, mi az érdekes, hogy pont tegnap voltam anyósomért, és ott voltak unokaöcsémék, játszanak, most fedezték fel maguknak a videójátékokat egy pár éve. És kíváncsi voltam, hogy mi az a játék, amivel ők úgy játszanak a saját környezetükbe. Nem, tök meglepődtem. És mondtam, hogy bedobtam nekik egy pár játékot, hogy mi az, amivel játszatok. Ne, ti mondjátok, majd én meg fogom kitalálni. 10 éves a legidő, még nincs 10 éves a legidősebb. Hogy League of Legends? Nem is hallott róla. Oké. Okay. Azért meredetek, mentek fel. Counter-Strike? Nem. Jó. Dota? Nem. Tudod, mi játszanak? Ilyen Brawl Stars. Brawlhalla? Nem, Brawl Stars. Az mi? Hát ez az én is néztem, hogy mi a tököm ez. Vagy mobilos játék? Az én mobilos játék. Kizárólag ilyen mobilos játékok. Fortnite nem. Mobilos játékok. És azért ott meg a reklám, az kurvára nem ritka. Szóval én simán el tudom képzelni, hogy az EA ezt a fajta harcot nem az új gamerekkel vívja, hanem a régi gamerekkel vívja. Azok meg előbb-utóbb úgyis el fognak fáradni ebben az egész szarakodásban. Mi már fáradunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a harc, ez ha még nem is futott le, de az IE már látja a végét. Szomorú, de szerintem ezzel így érdemes megbékelni, az IE ezt be fogja vezetni. Nekem elég, ha kiadják azt a pár játékot, ami érdekel tőlük, az új Jedi Fallen Order-t, új Titanfall-t, a Battlefield-et is megnézem, bár az annyira nem mozgat meg. Adjanak ki egy rendes Need for Speed-et. Mondjuk az megint olyan, amire szerintem teli tudnák baszni reklámban, vagy live service modellel. Az a baj, hogy az EA-ből kinézem, hogy bármire ráhúzzák. Tehát megint az újítás a új Jedi Fallen Order-be, hogy hát beszóltatok nekünk a múltkor, mert csak 18 színű poncsót lehetett kioldani, most 32 színű poncsót lehet, de lehet drámalámás poncsót, meg mit tudom én, de azért fizetni kell. Én fizetnék ért, hogyha nem drága. Azt tudom, azt gondoltam egyből. No drága láma? Nem drága láma. Hát, ha olcsó. Így van. Jó. No. Ez nekem újdonság. Na. Ja. Bocsánatot kértek az IE-től. Mármint, hogy... Az IE-től jött a bocsánat. Nem az IE-től jött a bocsánatkérés, egész konkrétan a BioWare-től. Méghozzá Christian Daly, aki ott egy executive producer, mondta, hogy nagyon-nagyon sajnálja, hogy kutyaszart se tudnak megmutatni a Dragon Age-ből. Nincs kész. Mert nincs kész. És hogy várnánk gameplayt, ő tudja, hogy várnánk gameplayt, és hogy egyébként bármit, de tessék, itt van pár konceptárt, ahogy a játék sose fog kinézni. Na, még egy-két koncept. Még egy-két koncept. És kitolt pár konceptárt a tízére Twitterre, mert ugye azt tudjuk, hogy a júliusi EA Play-en nem lesz se Mass Effect, se Dragon Age. A Dragon Age 4 az kétszer volt már ugye a Game Awards-on mutogatva, kétszer mutogattak belőle konceptártokat. Szerintem ezzel ugyanaz lesz, mint a Anthem-mel. De ne legyen így. De ugye azzal is az volt, hogy konceptárt, utána kamu trailer, majd kiadjuk két év múlva, és szar az egész. Tehát vagy nagyon, ha ennyire preproductionben vannak, hogy még mindig nem tudnak megmutatni semmit, az azért halálgáz. Nem szar, csak nem ér fel az elvárásokhoz. Hát próbálom. Nem tudom. Egy kicsit ívelté tenni azokat a sarkos kijelentéseket, ami a drága partnerem, amit mond a műsorban. Tudom, hogy ő se akarja sarkosan fogalmazni. De igen. Jó. Egyébként nem tudom, hogy Dragon Age-esek számára nem ciki, amit a BioWare művel. Tehát vannak még olyan mértékű bizadalmak a Dragon Age felé, ami mondjuk indokoltát teszi, hogy az X plusz egyedik artwork megvillantása is elegendő? Szerintem olyan szinten van, hogy azért a Dragon Age nem tozták meg úgy, mint a Mass Effect-et. Ott a második, tehát ott hamarabb hozták a szar részt, tehát ott az első rész után hozták a szar részt, és az Inquisition meg nem volt rossz. Ha? Ugye a Mass Effect-nél meg ugye jó volt nagyjából mind a három rész, még ha a három vég olyan is lett, mint amennyi, de utána abból ugye jött a folytatás, az Andromeda, az meg rendesen elrontotta a kedélyeket, ugye most a Legendary Edition megint egy picit visszahozta. A Dragon Age-nél ugye az Inquisition nem volt rossz játék, tehát az nem bizonytalanítaná el ilyen szinten az embereket. Ne legyen igazam, szerintem hamarabb fogjuk megkapni a Dragon Age 1, 2, 3 Legendary Edition-t, mint a Dragon Age 4-et. Szerintem már a látássérült rákcsárók egy csoportja dolgozik rajta. Mert például az Inquisition az nagyon nem kéne hozzányúlni. Hát, Dragon Age rajongók, hajrá! Főleg azok után, hogy az EA látta, hogy most mi pénzt hozott neki a Mass Effect, bele fognak nyúlni. Egyébként én örülnék neki olyan szinten, hogy szívesen újra játszanám az első részt. A másodikból nekem nagyon sok kimaradt, mert szar volt. Végigvittem, csak annyira nem maradt meg, mert szar volt. És utána javítottak rajta egyébként sokat. A háromban nincs gond, a három elérhető a kvázi jelen generációs konzolokra. A másik kettő az nem. De szerintem ez lesz. Szerintem ez lesz. Van rá esély, de ugye ez felvet olyan kérdéseket, hogyha a csapat egyik része dolgozik a Dragon Age-en, a másik dolgozik a Mass Effect-en, a harmadik meg dolgozik a Dragon Age 1, 2, 3 remasteren, akkor melyik csapat nem dolgozik éppen a sajátján? Mert hogy ezek három AAA léptékű dolgon nem fognak dolgozni, az kurva élet. Hát figyelj, mivel nem láttunk belőle még kutyaszart, se lehet még elfejleszgetik egy pár évig. Majd lesz olyan hírünk, hogy van, aki olyan nyilvánra nem kráncsoltat, hogy talán itt fog megjelenni majd az a bizonyos dolog, majd Istenem, ha elérünk. Imádom. Na, menjünk, haladjunk. Jól van. No. Apex Legends és Titanfall történt a héten olyan dolog, hogy meghekelték az Apex Legends szervereket, beállítottak ilyen kiírást, meg mit tudom én mit, hogy felhívják rá a figyelmet, hogy a Titanfall multia mennyire szar, mert folyamatosan meghekkelik. Aha. Ez egyébként azóta volt update, mert eddig csak a Titanfall 1-ről volt szó, de azóta a Titanfall 2 szervereket is folyamatos DDoS támadás éri, tehát kvázi azok is játszatatlanok. Úgyhogy mindenki, aki ebben a világban mozog, gratulálok nektek, de tényleg. Tehát, hogy ezt olyan szépen csináltátok. Nagyon. De egyébként mi volt a célja? Hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mennyi csaló van, meg stb. Tehát ugye a Titanfall-nak az első részében. De ez mennyire durva, hogy ahhoz, hogy felhívod az emberek figyelmét arra, hogy mi a baj a Titanfall-lal, feltöröd az Apex szervert, hogy lássák már. Tudod, mit értek el vele egyébként? Azért megköszönte neki Kama Respawn. Mondták, hogy azóta 12-14 órában kráncsoltatják őket minden nap, hogy javítsák ki ezeket a sérülékenységeket. Úgyhogy jó, megtámogattátok a fejlesztőket. Szép volt. Hát egyébként most nem ez egyébként a fejlesztők dolga lenne ezeket a szervereket karbantartani? Itt most nem tudom, hogy egyébként a maga netkóddal van ilyen szinten probléma, vagy pedig arra a rendszerre, amin fut. Tehát mert hogyha a netkódba is lehet beépíteni védelmet, meg nyilván van egyfajta elérése ugye azoknak a szervereknek is, amin futtatják ezeket a dolgokat, és hogy most azt törték meg, és azon keresztül mentek bele, mert könnyen hozzáférhető, vagy magával a játéknak a kódjával volt, ezt nem tudom, de hát gondolom, hogyha a Respawn-t baszogatják, akkor az utóbbi. És főleg úgy, hogy a Respawn-t azt valószínűleg így pajzson meg aranytárcán hordozza az EA körbe-körbe. Hát meg most van azért előre, elég dolguk. Tehát, hogy... Előre köszön neki az Andrew Wilson, úgyhogy... Nekik, és hogyha ez után azt mondták, hogy gyerekek, most bent fogtok rohadni, amíg ezt nem javítjátok ki, akkor kurvára éghet a ház. Igen. Ami előrevetíti azt is, hogy egyébként nem nagyon akarnak problémát, mert gondolom lesz majd Titanfall 3 bejelentés. Egyébként szerintem az EA több éven keresztül leszarta a Titanfall-t. Aha. Nem hiszem, hogy pont most döntene úgy, hogy akkor csoportosítsunk oda egy kis erőforrást, hogyha egyébként nem jönne a folytatás. Aha. Szerintem a Respawn-nak volt is egy ilyen kikötése, hogy ők például akkor viszik tovább a többi projektet. Nyilván ugye alárendelti viszonyban nem feltétlenül lehetett így, de szerintem azért kilobbiztak maguknak egy Titanfall 3-at, hogy csinálhassák. Olyan kevés dolgon dolgoznak, hogy még egy Titanfall elfilmet. Most az azért, hogy már egyszerűbb az első két rész után. Aha. Meglátjuk. No, mi volt még EA-nél? Lett egy új stúdiójuk, ami nem egy új stúdió, de mégis az. Ez pedig a DICE-nak a Los Angeles-i része, EA DICE Los Angeles, azt hiszem ilyen néven futottak. Ő Ripple Effect néven lett belőlük új stúdió. Egyébként azt kell tudni róluk, hogy akik itt vannak ebben a stúdióban, azok még nagyon-nagyon-nagyon régen a DreamWorks-nek vitték a videójátékos részlegét, és, de ez ilyen 90-es évek, és hát azért, ők voltak azok a stúdió, akik például csinálták a Medal of Honor-t utána, mikor az EA ugye áthúzta őket, és akkor a Medal of Honor-okat csinálták elég sokáig, meg később ők is rebootolták a Warfighter-rel, de aztán beolvadtak a DICE-ba, és akkor most kiszedték őket megint. Igazából, amint tudtunk, hogy mind dolgoztak most, elvileg lesz valami super secret játékmódja az új Battlefieldnek, ezen dolgoztak ők, amire azt mondják, hogy ez egy olyan játékmód lesz, ahol az összes klasszikus Battlefield járművet, meg ilyesmiket el tudsz érni benne. Tehát mondjuk az 1942-t, a 2042-t, a Bad Company-t, amit tudom én, mint a Vietnámot, valami ilyesmi. Ezen dolgoztak, és most pedig ráállítják őket egy teljesen új projektre. Én szerintem Medal of Honor lesz, de ne legyen igazam. Egyébként időszerű lenne. És hallod, ha kiderül, hogy a Medal of Honor-ből sikerül egy jó játékot csinálni, már úgy értem, hogy úgy jó játék, hogy egy normális single player, második világháború, hanem mondjuk modern hadviseléses kampányt, ami izgalmas, nem várom, hogy jobb legyen, mint a Call of Duty, mert oké. De mondjuk... De single playerben bőven lehetne jobb, egy story-orientált FPS-t. Oké, legyen jobb, de legyen csak olyan, vagy legyen csak közel olyan, mint a Call of Duty. Ha azt megcsinálják, az nagyon érdekes helyzetbe fogja hozni, hogy a DICE-ban pontosan mennyi kakaó van. Most már ugye nincsen, mert ugye kizni. Hát igen. Jó, de igen. Hát meglátjuk. Kíváncsian várom, hogy milyen projektet fognak bejelenteni. Egyébként azt mondják, hogy a július 22-i play-en valószínűleg... be fogják jelenteni, hogy mind dolgozik a Ripple Effect. Július? Melyiken? Július? Júli 22. 22. Arra mondják a Dead Space-t is, nem? A Dead Space-t is oda mondták, igen. Júli 22-ön Szabin vagyok. Ja, úgyis mindig Szabin vagyok. Júli 22. Se fölírom, jó, hogy akkor ne legyek az sem. Milyen nap lesz egyébként, mert a hétvége, akkor lehet, hogy... 21-e másnapja. Na jó, most azért megnézem itt. Csak azért, mert ha hétvégére esik, akkor megkockáztatom, hogy ugyan azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó végigülni. Hát ez pedig csütörtök, akkor sajnos nem lesz rá időm. De legyél itt. Dolgozni fogok. Itt is tudsz dolgozni. De majd... Persze, csak azt észreveszik, nem fognak neki annyira örülni. Igen. Ha? Jó, hát akkor Balázs nélkül kell, hogy... Majd bekapcsolódom, Discordon meg valahol. Majd élvezzétek a testemet. Jó. Okay. És akkor van még egy EA hír, viszont ez Mass Effect vonatkozás. Ez Mass Effect vonatkozás egyébként jó pofa. 2014-ben volt egy olyan áprilisi tréfája a BioWare-nek, hogy kiadnak egy garruszos ilyen body pillót. Ez a test párna gyakorlatilag. Hozzá tudsz bújni. Garrusz vakar ilyen ugye a Mass Effect-ből lesz rajta, és így hozzá tudsz bújni, meg megölelgetni. Ez egy április első tréfa volt. Akkora érdeklődés volt rá, hogy 19-ben ezt konkrétan kiadták. Tehát megcsinálták. És így elfogyott. Egyébként azóta is kapható volt, és most megjelent a talizorás, ami még gyorsabban elfogyott, tehát hogy ilyen 5 perc alatt out of stock. Úgyhogy aki ilyet szeretett volna venni, sajnálatos módon lemaradt, figyeljétek a weboldalt, mert majd jön a restock. Nem ez egyébként volt az új Mass Effect, amin dolgoznak? Hát, hogyha csak ennyi. $35 ment egyébként, tehát nem is egy ilyen vállalhatatlan ára, egy ilyen teljes testes dolog. Na, hogyha kiadják talit, akkor lehet, hogy veszek majd egyet. De épp az, hogy már kiadták, csak már nem kapsz, mert elfogyott az összes. Majd az újra nyomást, tudod, amikor már jobb minőségű. Na, neked a mert nem akarok örni hozzad garusz közelebb el. Kösz. Nem, én tudod, nem vagyok early adopter. Majd ha megvannak rendesen a varrások, meg a minták, abból veszek. Ja, jó. Na, az első ez csak ilyen poénos dolog, de én nagyon jót rögtem rajta egyébként, mert ott voltak izével, fotókkal, meg mindennel. Úgyhogy ez ilyen poén. Meg, hogy meg is csinálták tényleg. Tehát. De azon kicsit jobban megnelepődtem, hogy a garuszos elfogyott, mert hogy a talisat azt még úgy meg tudom érteni nagyjából. De... Na, itt a merch ereje. Egyébként nem is értem, hogy tud egy ilyen elfogyni. Tehát pont az IE nem tudja olyan merchandise-ban, mekkora lehetőségek vannak. Mondjuk ő hagyta kihalni a Rock Bandet is, úgyhogy mindegy. Tegyünk a merch szutorba teljes testes Zoli testpárnát. Hát figyelj, hogyha méretarhányokkal reálisan akarsz benni, akkor ez elég fura. Ez át fog lógni a szomszéd. Vagy limitált gyűjtői kiadás lesz csak, tudod. Uh-huh. Na jó, van, ugorjunk. Csak nekem. Ezzel a részen lezártuk gyakorlatilag a platform holderek is a nagyobb kiadóknak a részét, és akkor ahogy megszokhattátok, rá fogunk fordulni most a rövid hírekre. No, VB Games-es hír, ugye beszéltünk a VB Games kapcsán róla, hogy a Discovery-s összeolvadás után kicsit bizonytalanná vált a stúdióknak a háttere, és ugye tudjuk azt is, hogy volt, amelyik stúdió el is került tőlük, ha jól emlékszem, akkor pont az IE vette meg őket, ugye, akik a golfjátékot fejlesztették. Igen, de azt mondtad, valami 2X-es nevű volt, vagy valami Nix, nem, az más volt. A Nix-es Studios az a Sonyhoz kerültök csinálni a portokat. Mindegy, nem az a lényeg, hanem úgy néz ki, hogy viszont az összes maradék stúdiójuk, ami még benn van a BB Games-nál, az megmarad, uh-huh. Megtartják őket. És ezzel kapcsolatban jött szóba a NetherRealms, ugyanis a NetherRealms kommunikált a Twitteren, amit eddig nem tett meg az előző játékainál, hogy beszüntetik a Mortal Kombat 11-nek a támogatását, és teljes gőzerővel átfordulnak a következő játékukra, ami még nem tudjuk, hogy mi. De sejthetően. De valószínűleg Injustice 3, illetve pletykáltak még egy Marvel vs. DC ilyen crossovert, ami ez ugye Disney-s beleegyezés is kell, tehát az nem tudom, mennyire lesz megvalósítható. Hát aztán legkevésbé valószínű. Ami érdekes, hogy jöttek erre ilyen reakciók, hogy hát miért lövik le ilyen hamar, meg egyáltalán, hozzáteszem, 2 évet szupportálták a Mortal Kombat 11-et, és ez volt az első olyan Mortal, amihez jött teljes értékű sztori kiegészítő. Ugye az Aftermath. Uh-huh. És visszanéztem a korábbi játékaiknak, azt hiszem a Mortal 9-től. Ugye, mert ugye ők régen nem NetherRealm Studio néven futottak, hanem még ugye a régi időkben más volt. De ez konkrétan onnantól kezdve, hogy a VB-hez került. És ilyen 6-7 hónap, meg max. 1 év, meg ilyen support időszakok voltak. Tehát kb. Úgy nézett ki, hogy kijött a játék, supportálták, mit tudom, 8-10 hónapig, utána nem volt bejelentés, hogy nem supportálják, eltelt 4 hónap, jött a bejelentés, hogy jön az új játékuk, uh-huh. És rá fél évre meg is jelent. Tehát, hogy nagyjából, hogyha most mondták azt, hogy ugye lát a support, akkor ez azt vetíti előre, hogy körülbelül szeptember, október körül lesz egy bejelentés, hogy mind dolgoznak, uh-huh. És az jövő év elején meg fog jelenni. Az még durva lenne. Így van. De mindenek mellett, mondom, ahhoz képest, hogy mit mondtak, a Mortal 11 volt messze a legtovább támogatott játékuk. Én nem szerettem. Szerintem a Mortal 10 jobb volt. De tény, hogy anyagi siker az mindenképpen volt, ugye ezt ráportolták mindenre, Switchre is kijött még. Egyébként rettentően tudnám élni, hogyha Mortalnak ezzel a kiegészítőjével, ami a játékban van, ez a dungeon-es, ládanyitogatós, felfedezős, valami ezzel kezdenének akármit, mert az újkori Mortal Kombatokban azt élvezem a legjobban. Ez valami kúrva. Aha, rettenetesen élvezem. Érdekes. Nagyon fasz, hogy gyűjtögetsz mindenféle hülyességet, puzzle-öket oldasz meg, lemész ilyen mély katakombákba, szerintem az valami kurva. Volt egy nyíltvilágú Mortal, vagy kvázi nyíltvilágú Deadly Alliance? Nem. Volt olyan? Nem, mert volt a Deadly Alliance, a Shaolin Monks, és valahol annak a környékén. A Shaolin Monks volt az? Igen. Nem tudod, mit akar mondani, nem biztos, a Shaolin Monks volt. Nem tudom, de tudom, hogy volt egy ilyen, ahol volt konkrétan egy tehát fősztori volt, és volt egy saját karaktered, ami nem mortál karakter volt. Igen, és akkor azzal lehetett mászkálni, tehát ez nem lenne teljesen idegen. Egyébként azt hiszem pont a Shaolin Monksról mondták azt, hogy akarnak vele valamit kezdeni. Tehát akkor még akár igazad is lehet. Én látnék benne fantáziát, mert egyszerűen látom, hogy körülbelül ugyanannyi, ha nem több munka van ezekben a rohadt kis side, nem tudom, side quest, lehet ezt így mondani? Tehát ezek, vagy spin-offban, vagy mellék, nem tudom miben. Ugye ezekben a dungeonokban lehet kioldani új kozmetikai felszereléseket, meg mindenféle ilyen kivégzéseket, meg talán immunitásokat. Ez a kripta, is. Nem? A kripta. Kripta, igen. Szenzációs. Nekem egy olyan szint hozott a Mortal Kombatban, amit nem hittem volna. Szerintem ott többet időztem, mint effektív a játékban. Nekem azt tetszett benne, hogy a Mortal még próbálkozik azzal, hogy sztori területessen egy kvázi verekedős játékban. És egész korrektan. Vállalható, igen. Tehát az Aftermath az konkrétan sztori DLC volt. Tovább vitte a sztorit. És amúgy egész jó volt. Hozzáteszem, szerintem az elmúlt három Mortal Kombat játék leggyengébb pillanatai és erősebbek voltak, mint a filmé. Hát igen. És a sztoria is, ami mondjuk elég szomorú. Igen. Tehát hogyha átemelték volna mondjuk a 9-nek vagy a 10-nek a sztoriát, és azt filmesítik meg, az is sokkal jobb lett volna, mint ami végül kikerült. De mindegy. Ez sokat elmond. Gyors kis hírebben annyira nem fogok belemenni. Update, Baldur's Gate 3, aki várja, a Larian Studios az elnevezések nagymestere dolgozik rajta, akinek volt a következő játékai, a Divinity 1, a Divinity 2, a Divinity Origins, a Divinity Origins 2, a Divine Divinity, meg a többi. Egyébként szeretem a Lariant, mert nagyon jó minőségben tesznek le RPG-ket már évről évre, tehát tök jó, hogy ők csinálják a Baldur's Gate 3-at, szépen jönnek bele a tartalompatchek. Én próbálom magamat a játéktól olyan szinten távol tartani, hogy majd csak a végleges verzióba beleállni inkább, de azért így nagyjából a fejleszgetéseket követem. Jön a patch 5, lesz benne, kicsit átalakítják, azt tudom, hogy a random encountereket átalakítják, a dobókockát lehet majd rajta variálni ilyen plusz spellekkel, meg hasonló. Ami érdekesebb, hogy nagyon úgy néz ki, hogyha minden így marad, akkor a 22-es megjelenést azt tartani tudják. Úgyhogy nyilván nagyon sokatoknak nem fog egyébként a Baldur's Gate semmit sem mondani, mert a Baldur's Gate az ekte PC QRPG volt. És nem is mostanában. A 90-es évek végén, és BioWare. Nem is tudom, miért csináltam ezt, tehát ez még az a BioWare. Tehát a mostani BioWare, ez képest az a BioWare. Igen. Úgyhogy mindegy. Várom nagyon. Próbálgatom így követgetni. 8-án jön ki az 5-ös patch, úgyhogy aki tolja a bétát, az akkor számíthat rá. No. És akkor most jön egy izgalmas, nem is annyira izgalmas dolog, de ez igazán várható volt. Meglep, hogy csak most jelentették ezt be. Ja igen, 4A Games, Metro Exodusnak a fejlesztői. Mi meglepő módon egyébként új játékon dolgoznak, ami FPS lesz. Ennyit tudni róla. Szerintetek mi? Én a Raymanre tippelnék egyébként, nem tudom, hogy miért. Úgy láttam egyébként, hogy mert ez megint honnan derült ki, ugye LinkedInről felkerültek ugye az álláshirdetések, és open world játék lesz elvileg. Igen? Uh-huh. Mondjuk egyel megpróbálkozhatnának már úgy igazán. Hát kvázi open world volt már az előző Metro is, nagyon kvázi. Hát a csőhöz képest mondjuk igen. Hú, én nem tudom, nálam valamiért a Metro nem tudott annyira működni. Ahogy soha? Lehet, hogy azért, mert Pesten élek, és ahhoz vagyok szoktatva, vagy a metro általában nem jár, meg nem működik, és akkor ez így tudat alatt megragad. De tudom, hogy hatalmas lelkesedéssel húztam be annó PlayStation 4-re a Reduxot, ami ugye a 2033 meg a Last Light volt, valami potom pénzért, tehát valami 1000 forintért, és hatalmas lelkesedéssel álltam neki, és hatalmas gyorsasággal szálltam ki a játékból, és azóta is félre van téve. Tehát szerintem 4-nél többször nem indítottam el. Én az első két metrót azt végigjátszottam, nekem katartikus élményt egyik se nyújtott, az Exodust azt bevallom nem játszottam végig, az volt az, talán... Most mit mondtad, az első kettőt végigjátszottam, ugye? Azt mondtam. Igen. Az első kettőt azt végigjátszottam, mert az Exodus az nem tudott egyszerűen tartósan lekötni, pedig szinte minden szempontból jobb volt, mint az első kettő, de egész egyszer tartósan nem tudott érdekelni. Már meglátjuk, mert most mondja a Tuxedo Junior, hogy a 4Games az már megerősítette, hogy a 4Games megerősítette, hogy multiplayer only Metron dolgoznak. Én mondjuk ezt nem hallottam, de elhiszem. Szerintem, amit most én mondtam, az egy teljesen új. Tehát az nem ez, amit ő mond. Igen. Mondjuk azt én fenntartom egyébként, nekem az Exodus az így nem. Úgyhogy hát, valamikor lehet nekünk... Nekem lassú, nekem kicsit kinkeserves, olyan darabos, nem tudom jobban kifejezni. Olyan orosz. Igen. És nincs ezzel semmi gond. Én a Stalker se szerettem ilyen szempontból. Nagyon tetszett a környezet, meg hogy fel van építve, meg a hangulata, de nekem az is ilyen... De vannak egyébként ilyen most egy nagyon furán fog hangozni, vannak ilyen tipikus problémák egyes regionális játékfejlesztőkkel, nem? Tehát mondjuk a német videójátékfejlesztés jellemzően mondjuk a történettel nem tud mit kezdeni, mint olyannal. Tehát most a Crysis-akhoz nézve, milyen sztorikat szoktak írni úgy általában. Nekem egyébként tetszett a Crysis-sztoriát. Jó. Ezt most magamban tartom. A Remastered meg még jobb lett. Mert azt már 4K-ba feliratoztam. Faszajra! De például az orosz játékoknál meg ilyen tipikus technikai problémák szoktak általában felmerülni. A Stalker például az mind a mai napig szarul fut. Uh-huh. Ezt így hála Istennek ki lehet jelenteni. Meg ugye a vállalásainak sem tudott megfelelni, de ezt most hagyjuk, ne árnyékolja be a második rész megjelenését. A Metro az meg ilyen... Az meg úgy gameplayben rendben volt, de így... Nem tudom leírni igazából, mi volt a problémám nagyon az Exodus-szal. Nagyon tudod, amikor semmi gondod nincsen úgy igazán vele, de olyan nagyon nem tud érdekelni, hogy mi történik. Nem izgalmas. Talán ez, hogy nem izgalmas. Úgy próbál nyomasztó lenni, de nyomasztónak nem elég sötét, izgalmasnak nem elég izgalmas, mélynek nem elég mély, szövevényesnek nem elég szövevényes, ilyen összetettnek egyáltalán nem összetett. Folyamatosan hiányérzetem volt benne. Például a kóp, most mondtam valamit. Tehát permanensen mellé dobál egy játékost, akivel tudnál menni, és felmerül bennem, hogy milyen kurva jó lenne a világban úgy mászkálni, hogy egy bázis ketten tudtok megtámadni, és mindenki, mindig van melletted egy AI vezérelt csapattárs, de bazd meg, kópot nem tud. Most csak így felmerült bennem, és az nem azt mondom, hogy ettől a Stalker, tehát hogy a Metro ettől még rossz játék, csak olyan, miért nincs benne orosz. Ez se? Orosz. Orosz. Ez tipikusan olyan, mint hogy én például vagyok olyan hülye, hogy én imádom a német RPG-ket. Amik meg technikailag a békaseggel alatt vannak 20 éve. Nem tudnak normális mozgásanimációt csinálni, vagy szájanimációt, vagy normális környezetet felhúzni, iszonyat béna benne az AI mindig, de valahogy tudnak atmoszférát teremteni. Talán a Drakengard széria volt ilyen, de lehet, hogy itt most rosszat mondok, ami ilyen klasszikus volt, meg a gotik. megvan ma is. Megvan. Önökért. De az tipikusan az. Tehát jó sztori, jó karakterek, meg be tudod magad élni, de hogy technikailag az a játék egy olyan bűnszar volt már annak idején is, meg a többi is. Az Alex is az. A Piranha Bytes azóta se tanult meg játékot fejleszteni normálisan. És ez szükség veszik. Imádom az Alexet is. De az is technikailag egy rakásszar. A Risen is. Pontosan a Risen is. A Risennek is tök király a sztori. Én még a második részt is szerettem belőle, sőt még a harmadikat is, de ott is a Risen 3-nál jutottak el oda, hogy a Risen 3 szerintem technikailag rosszabb volt, mint az első. Tehát, hogy... Na, de ez tipikus. A német játékfejlesztés az ilyen. Az orosz meg olyan. Úgyhogy... Igen, ez ilyen. Abszolút. A Risen Úgyhogy, na, neki állt a 4A Games, akkor ez szerint egy új, hát most aki mondhatja, hogy biztos a Metrónak, hogy ez multiplayer lesz-e, vagy single player, remélem, hogy single player, és remélem, hogy a negyedik neki futása a Metrónak az nekem jobban fog tetszeni, mint eddig. Nagyon szeretném, kifejezetten szeretni a Metró játékokat, eddig egyiket sem tudtam, az Exodus tudtam a legkevésbé, de én nagyon bízom abban, mert egyiket ez egy nagyon jó fejlesztő csapat. Egyébként igen, azt én sem veszem el tőlük, főleg technikai szinten, amit lenne, nagyon bűnjól néz ki. A Metró, ha valakinek van olyan PC-je, ahol ki tudja hajtani belőle a szart, és ugye megkapta a még megbaszóbb RTX patchet a PC-s verzió, hát akkor eldobod az agyat. Tehát azt aláírom, hogy igen. Ez olyan, mint a Crysis volt régen. Ez olyan technikailag, ugye. Technikailag ez itt teljesen rendben van. Úgyhogy, ja. Ezt engedélyezni kell ezt a kommentet. Ja, mert gotik, gotikról van szó, úgyhogy ezt engedélyezem. Jó van. Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottad, Balázs. De ez annak ilyen trigger szava, így megláttad, hogy gotik. Ez olyan, olyan vagy, mint a tél katonája, amikor így egy plántát. Ja, azaz. No, haladjunk tovább. Jó, haladjunk. Facebook Oculus Rift. Facebook kommunikálta, hogy abszolút megszüntetik a Rift S-nek az értékesítését, és nem is nagyon várható, hogy a Rift szériát fogják folytatni, hanem a Quest lesz helyette. Ugye kérdezhetnétek, hogy mi a különbség. Igazából két nagyobb különbség van közte. Az egyik kapható, a másik nem. Nem erről van szó. Ugye a Rift S az még nem működött önállóan, tehát az kellett PC. Ugye a Questben van saját hardware, tehát nem feltétlenül igényli a PC-nek a meglétét. Nyilván hozzá lehet kötni, de nem muszáj. Illetve van még egy nagy különbség, hogy a Rift S volt az utolsó olyan Oculus széria, amihez nem kellett Facebook. Tehát konkrétan nem kellett hozzá Facebook account, azt tudtad anélkül használni. A Questet nem tudod anélkül használni. Illetve talán a múltkor beszéltünk róla, hogy valami nagyon durva pénzért lehet ilyen developer verziót szerezni, amihez nem kell. Igen. De nyilván ez az átlagembernek nem érhető el. És az az igazság, hogy ugye nagyon sokszor beszélt a Facebook arról, meg büszkén kommunikálta, hogy a Questet milyen gyorsan fut, és milyen sokan veszik, és mennyire szeretik az emberek, és ilyen jó, olyan jó. És egyébként a Steam charton még mindig az látszik, hogy a Rift S-nek nagyobb, ha csak minimálisan is, de nagyobb, tehát jobban van reprezentálva, mint a Quest. Úgyhogy ez érdekes. Tehát, hogyha Oculus-t akarok venni, akkor már nem lehetek Rift S. Még van, még bírom. Igen? Na innen tudom, hogy ilyenkor kezdünk el közelíteni a 3 óra felé. Mikor a hírek vége felé járunk, és Zolibor előttör az, amilyen egyébként nem is csak egy darabig ezt így leplezi, aztán ez így kitör belőle. És akkor nem csak velem osztja ezt meg, hanem veletek is. Szívesen. Igen, Quest 2-re gondolkodtam, hogy be fogok majd ruházni valamikor. Ha lesz így eltapsolni való 100 000 forintom, meg még pár 10 000. De olvastad a Quest 1-et, mert anélkül nehéz megérteni a Quest 2-t. Ja. Hol volt Ágyből megjelen? Könyvet olvast. No. Na. Akkor ezt felvezettem addig, amíg megnedvesíted a szádat. Jason Schreier, kedvencünk a Bloomberg-től, hozott infót GTA 6-tal kapcsolatban. Illetve, igen, inkább úgy mondom, hogy reagált egy leakre. Tehát Tom Henderson tőle már régebben is kaptunk több leaket, ő nyomott ki egy nagyobb információ áradatot a GTA 6-ról, amire Jason Schreier reagált, mert neki volt egy tippje, hogy nagyjából mikor jelenhet meg a GTA 6, hát kiderült, hogy kurvára mellé lőtt. Mert ha ez igaz, ami ebben a hírben szerepelt többi adat mellett, akkor a Rockstar elmegy, oda elmegy. De akkor oszt meg velünk, hogy mi a nagy hír. Ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy a GTA 6 jó esetben 2025-ben jelenik meg, vagy utána. Ez milyen jó közelítés, nem? Hogy az biztos, hogy 4 éven belül nem lesz. 4 éven belül nem lesz. Utána még lehet. És emellé egyébként kommunikálta állítólag a Rockstar, hogy ők nem kráncsoltatják az embereket. Most a 2025-ben jelenik meg valóban a GTA 6, az azt vetíti előre, hogy 12 év alatt tudtak összerakni egy GTA-t. Azért legyünk korrektek, volt közte egy Red Dead Redemption 2 is, de... Ja. Azért okay. A Rockstar elég nagy. Igen. És egyébként ezt azért mondták, mert hogy elvileg a Red Dead-en meg kráncsoltak. Na most a GTA 6 akkor ezek szerint nagyjából annyi ideig készül, mint az előtte lévő összes GTA? Figyelj! Közel. Igazából én azt mondom, hogy ezt a közeg magának köszönheti. Az elmúlt két évben egyébként többek között mi is, ugye az ellen keltünk ki, hogy ez a kráncsoltatás nem normális a játékiparban. Vagy egy vezetőségi probléma, igen. És nem kéne kiégetni a játékfejlesztőket. Na most erre a Rockstar levonta, úgy néz ki a következtet, és azt mondta, hogy ne legyen kráncsoltatás. Akkor nem lesz kráncsoltatás, akkor ezen a játékon, a következő játékunkon 7 évig fogunk dolgozni. Én arra megbeszélésre lennék kíváncsi. De ez 12, nem 7. Hát, ja. Hát, jó, a Red Dead-től számítva mondjuk. De akkor is sok. Mindegy. Tehát akkor évekig fogunk, nagyon hosszú évekig fogunk ezen a játékon dolgozni, és egyébként nem fogunk senkit kráncsoltatni. De fognak egyébként, mert hogyha egy évvel a megjelenés előtt úgy fog kinézni a játék, mint a Cyberpunk kinézett, akkor lesz kráncsoltatás, ebben egészen biztos vagyok. A kérdés az lenne, hogy ezt hogy nyomták le a Take-Two-nak a torkán? Hát ezt úgy nyomták le, hogy figyelj, csináltuk ezt a játékot 13 éve, még mindig napi szinten hoz mondjuk 1 millió dollárt. Igazából nem kell bele fejleszteni semmit, mi se tudjuk, hogy miért játszanak vele még mindig az emberek, de játszanak, pörög nagyon. Még mindig eladjuk, már volt ingyen mindenhol, de még mindig megy, még mindig veszik, mindig tolják bele a pénzt. Most raktunk bele egy kamu kaszinót, hogy azért az még hozzon némi lóvét, de így ennyi, tehát hogy most akkor így nem csinálnánk semmit, jó? És a Take-Two megmondta, hogy jó. Hát. Amíg hozzátok ezt az összeget, addig fasza. Figyelj, igazából őszinte leszek, ezt még értem. Ezt még megértem, mert igazából van a GTA 5 mögött egy live service modell, érteni vélem. De az a játék nem úgy indult, hogy az ott lesz mögött. Nem, de ez olyan sikeres volt, és egyébként ez is egy nagyon ritka dolog a játékiparban, hogy felépítesz egy single player játékot, mögé raksz egy multiplayert, ami úgy lesz hirtelen népszerű, hogy ezt úgy live service-re úgy ráépíted, és aztán elkezdem ez úgy felduzzatni, és önálló életet élni. Azért ez aránylag ritka. Általában azt szoktuk látni, hogy azt szeretnék, hogyha ez így működne, aztán nem fog működni. A Ubisoft ebben kifejezetten erős, de az EA-től sem áll távol. És azt látjuk, hogy a GTA valahogy nagyon-nagyon betalált a közízlésbe, úgyhogy én a Rockstarnak ezt a mentalitását még értem is. És ez a GTA 6 legkorábban 2025-ben, igazából ezt akartuk. Nekem van egy kontaum, hogy miért akkor fogják kihozni. Na, akkor ennek a slimek vagy. Nem, mert a piac végén itt van a abszolút a minimálisat nyújtjuk, de azt folyamatosan, és azért a pénzt szeretjük fejlesztő. Szerintem ők megpróbálják megkeresni az abszolút a minimálisat nyújtunk, ám de a pénzt szeretjük konzolholdert. És talán úgy számol a Rockstar, hogy 2025-re a Nintendo kiad egy olyan eszközt, ami már képes lesz elfuttatni a GTA-t. Na, felejtsd. Hogy arra is ki lehessen adni, mert akkor már ott lesz, mit tudom. Kizárt. De a GTA 5-öt mondjuk. Én nem is értem egyébként GTA 5, miért nincs Switch-re? Az kijött még 360-ra is. Azt a verziót át tudnák tolni. Ja, csak az kéne háttértár. Mondjuk... Az ugye kicsit azért fura lenne, meg nehéz lenne update-elni. De ha jövő héten bejelenti a Rockstar, hogy kiadják a GTA 5-öt Switch-re, akkor én most már tényleg ezért rájuk írok, hogy valami pénzt küldjenek, mert ha ki tudják, helyettük hozzuk az összes döntést. Ha ki tudják adni Switch-re, akkor ez 2025-ben kurva nem fog megjelenni. Mondjuk, ja, akkor még kitolják még 10 éve. Jó, ha nem mondtam semmit. Nem úgy, tudom, hogy ki a Rockstar-nál a főnök, ne figyeljen ide. Viszont voltak részletek, amik egyébként még kiszivárogtak ez GTA témában. Így van, ilyesmik kerültek ki, hogy több mint valószínű, hogy a Vice City-nek az eredeti térképe az egy az egyben benne lesz, mint részegység. Egyébként, hogyha én múltkor néztem vissza, nekem tökre úgy volt meg, hogy a Vice City az egy hatalmas bejárható terület volt. A Lószart 3 utca. Ha rákeresem a térképére, ilyen tök. Picike volt az egész. Igen? Tényleg nagyon kicsi volt. Bennem se így maradt meg. Illetve én több mint valószínűleg tartom, hogy bele fogják integrálni szinte az összes többi GTA-nak a szigeteit is, vagy így a területeit. De is kész vannak, kicsit fel kell húzni, azt jó napot. Így van, így van. Azt mondják, hogy folyamat, tehát a live service modell alapból nagyon hasonlítani fog ahhoz az egész, amit a Ubisoft csinál az Assassin's Creed-del, az Infinity-vel. És állítólag folyamatosan fog változni a map. Hogy ez most mit akar, így konkrétan. Roguelike. illetve még egy hír volt, hogy állítólag nem biztos, hogy több játszható karakter lesz, hasonlóan a GTA 5-höz, és hogy az egyikük elvileg egy női hacker. Ó, én ezt nagyon élném. A GTA-nak a játékmenetét én egyébként nem nagyon tudom összepárosítani így a hackkeléssel alapvetően, az inkább Watch Dogs. De gondolj bele, hogyha igazából megtetszett nekik a Watch Dogs, és azt mondták, hogy ezt mi is tudnánk, csak jobban. Szerintem az működhet. Tehát ha kurva jó puzzle elemeket raknak bele, akkor én magam alá élvezek. Igen. Aha. Akkor remélem nem raknak. Úgyhogy... Mikor lettél ennyire? Amióta sose tudom, melyik székbe fogok ülni. Ja? Amelyik meleg. Figyelj, egyébként én ennek örülnék. Most gondolj bele mondjuk egy ilyen rettentően, vehemes, temperamentumos csajt kapnak. Én a női karakterekkel szívesen el vagyok, úgyhogy én örülnék ennek. Ne figyelj, lesz időt felkészülni lelkileg, mert még van 4 éved. De nem, én most is fel vagyok készülve. Jó, de a Rockstar nincs. Ne tudom, azt szerinted még mindig a dizájnolásnál tartanak? Bár én hallottam már olyanokat, hogy dolgoznak aktívan a GTA 6-on. Tehát elvileg ez már nem a design fázisban van, hanem elvileg ezt már elkezdték csinálni. Szerintem szedegetik össze azt, amit a modderek beleraknak az ötbe. Hát ennek annak kifizetnek ilyen 10 000 dollárokat, mint ugye... Már ne haragudj, de hogy ezt a ötöt tologatják évek óta, és hogy hamarabb csinálta meg egy modder, hogy normális ütembe betöltsön a játék, mint azok, akik millió dollárokat szednek ki belőle folyamatosan. Ugye igazából nem lehet haragudni ezekre a cégekre abból a szempontból, hogy gyakorlatilag most ért be az egész informatikai infrastruktúra abba a pontba, amit nekik gyakorlatilag a Kánaán. Tehát lehet annál jobbat kívánni? Mint hogy összeraksz egy akármilyen játékot, legyen az egy ilyen fapados fasság, mint a Mongus, vagy pedig mondjuk egy annál lényegesen komplexebb játék, mint mondjuk egy Rainbow Six Siege, vagy egy GTA 5, RP, és gyakorlatilag fossa a pénzt. Senki se akar dolgozni alapvetően. De mindenki inkább szeretne pénzt keresni, mint dolgozni, hogyha választhat. De. És igazából most már ott tartunk, hogy a játékfejlesztők ezt megtehetik. Csak mi játékosok szívjuk a fogunkat, mert mi alkalmasan nem akarunk GTA 5-özni, mert meg GTA 6-ozni szeretnénk. De ők nem akarnak GTA, ők pénzt akarnak keresni. És nekik erre tök jó, hogy jól futó GTA 5 is. Ja. Tehát itt válik el szerintem a dolog egymástól. Igazából számukra ez tényleg a videójátékgyártásnak az aranykora. Hát abszolút igazad van. Hát múltkor beszéltük róla, hogy a Mongus fejlesztő, hogy fel van a káborod, vagy dolgozni kellett rajta. Sikeres lett a játék, az most mindenfélét várnak bele. Micsodában. És most jönni fog belőle fizikai változat, Collector's Edition valami brutál pénzért. Aha. Tök jó lesz. De hát azt is megcsinálta valaki. De akkor fog ez még valakit érdekelni? Igen, egyébként a Skyrim is jó példa, és Sükrüm, az is jó példa. Ott konkrétan jelennek meg játékok, amik Skyrim modként indultak. Indie fejlesztők most elkezdték kiadni azokat a játékokat, rendesen megcsinálva, amik Skyrim modként futottak. Erre már tényleg nem tudok mit mondani. Igen. Na mindegy, úgyhogy a Rockstarról nagyjából az a véleményem, mint a Nintendo-ról. Az, hogy minőség. Csak a Nintendo legalább ad ki játékokat. Igaz, hogy mindig ugyanaz, de azt úgy viszonylag tartja magát. Jók azok a játékok, én szeretem. Én most nem vagyok a jó ember, a jó fura érzéseiket, nem én húzom le a dolgokat, hanem én próbálom tartani a lelkesedést. Ja, a Lost City, igen. Pont az volt az. Tagsere Junior sírta. Akkor én most eltennem a szót, és akkor légy szíves, menj végig a maradék 3 ponton, amit még felírtam. Én addig kimegyek cigizni, jó? No, hát ennyi lett volna már. Counter-Strike hírünk van. Azt a kurva. Igen, ugye a Counter-Strike... A Cségó? Nem, az a Prime. Az úgy néz ki, ugye, hogy a Counter-Strike-nál bevezettek egy ingyenes verziót, ugye, amiért nem kellett külön fizetni, ezt lehetett játszani, és úgy volt bennem megoldva, hogy a ranked részt az el volt zárva. Uh-huh. ott eldöntheted, hogy vagy fizetsz érte, hogy, hogy megkaphasd és más ilyen ranked játékokat, de ha eleget játszottál, akkor fel tudtad oldani is. Ez paywall mögé volt rakva? Ne, nem, épp az az, hogy nem volt feltétlenül paywall mögé rakva, bizonyos játékidővel fel tudtad oldani. Aha. Ezzel nagyon sokan visszaéltek, mert botokkal farmoltatták a játékidőt, és akkor tudom én, egy csomó akuntot, ingyenes akuntot csináltak, azzal bejártak csalni, tönkretették a játékot, stb. Stb. Stb. A Valve meg nagy kegyességében úgy döntött, hogy ezt a részt kiveszi, hogy most már csak akkor rankedezel, ha fizetsz. Méghozzá $15, tehát egyébként nem egy ilyen hatalmas összeget, ez a Prime státusz. Ami érdekes volt, hogy most itt azzal csesztek ki, aki alapvetően, ugye erről már beszéltünk, hogy aki ingyenes játékkal játszik, a nagy része nem is költ rá. Uh-huh. Tehát egyébként nyilván ez most azoknak kellemetlen, akik tényleg így teljesen normálisan csak játszani akartak a játékkal, fizetni meg nem, de hogy nem tudtak, induljunk ki ebből, és nem tudnak majd rankedezni, nyilván a lehetőség ott van nekik. Ami érdekes, hogy 100 000 játékossal esett vissza a játékos bázis, amint ez bekerült. Hát mert az accountokat gondolom lelőtték. Úgy néz ki, hogy akinek eddig megvolt ez a státusz, tehát annó kifarmolta, vagy megvette, az megmarad, viszont innentől kezdve már ugye nem lehet csak, csak fizetve. Én nem vagyok a Cségó szénában annyira benne, azt írták, hogy mondom, ez a 100 000 fővel esett, vagy 100 000 játékossal esett vissza a játék, ez 16%-os esés. A Cségó játékos bázisa amúgy is fluktuál, de, de még egyébként mindig a magasan a, mondjuk a legnézettebb, meg a legjátszottabb e-sportok közé tartozik, ami egyébként megint megúszás, mert a ha visszaemlékeztek, hogy na, ha szigorúan vesszük, akkor mondjuk e-sport vonatkozásban 3 Counter-Strike futott be úgy igazából. Ugye volt az 1.6-os verziója ugye a klasszikus Counter-Strike-nak, a Condition Zero az nem, abban nem is nagyon raktak fejlesztést. Ugye a Source futott utána, meg a Global Offensive, de a Global Offensive is már hány éve kint van? Nagyon régóta. És azt azért ugye jóval, nagyon-nagyon gyorsan visszatermelte a Valve-nak, mert ugye amíg szabadon lehetett benne nyomatni a szerencsejátékot, amit egyébként a Valve is erősen támogatott, addig nyilván ezt visszahozta, de hát a Valve-ról tudjuk, hogy nem szeret játékot fejleszteni, úgyhogy... 2012-es a Global Offensive Blood Samurai szerint, hát az... Na, jövő, akkor a Rockstar mellé beállhatnak, mert a GTA 5 meg 13-as. Azt a kurva. Nem mondom, igazából ez a live service az, amit szerintem mindenki vadászik. Nem véletlenül akar aktívan ráfeküdni a Ubisoft is erre a vonalra, mert gyakorlatilag onnantól kezdve már csak szinten kell tartani valamit, és hogyha mondjuk egy olyat tudnak ütni, mint a Counter-Strike, akkor 10 évig csak asszetteket kell gyártani, nem pedig játékot. Igen. Meg én kérdeznék egy olyat pont emiatt, mert mondom, én nem mozgok annyira ebbe otthon. Utoljára aktívan Counter-Strike-ozni 20 éve. Szívesen válaszolok a kérdésedre. Hogy aki játszott úgy a Global Offensive-vel mondjuk akár ilyen, akár így e-sport szinten, vagy csak sokat játszott vele, aki végigélte azt, amikor bevezették a free accountokat, hogy ez hogyan befolyásolta a játékot, hogy tényleg úgy ellepték el a csalók, meg stb. Illetve, hogy ti mit gondoltok arról, hogy fog-e segíteni, hogy most visszazárták paywall-ra a játékot. Írhatjátok ide is, mert vissza szoktam nézni utólag az egész műsort, illetve várjuk majd a YouTube videó alá is, ha felkerül ezeket a dolgokat, mert tényleg engem érdekelne, hogy ti hogy látjátok ezt. És akkor... Mi most nézzem ezt a Tencent-es. A Tencent-es hírt? Jézusom. Tencent, ugye Kína legnagyobb gaming cége, most már rengeteg érdekeltsége van, ugye ővéki a Riot, van a Epic-be is érdekeltségük, meg egy csomó más helyen. Most bevezetnek egy olyan dolgot, egyébként valószínűleg kínai állami nyomásra. Tehát ők azért ott nagyon jobban vannak a kínai állammal, mert mikor befagyasztotta az állam a játékoknak az importját, illetve az új játék megjelenéseket, akkor valami milliárd dollárokat bukott a Tencent is. Na mindegy, ami a hír, hogy a korhatárhoz és ezzel egybekötve arcfelismeréshez fognak mobilos játékokat kötni olyan szinten, hogy meg akarják azt gátolni, hogy a kisgyerekek, 18 év alattiak, úgymond most azért mondtam így a kicsit, ne játszhassanak mobil játékokkal este 10 után és reggel 8 előtt. Tehát ez úgy fog kinézni, egyébként már azt hiszem 60 Tencent játékba ezt bele is integrálták, és mondták, hogy ez nem túl sok. Tehát, hogy nem tudom a Tencent hány mobil játékot futtad, de hogy... De bocsánat, ez nem úgy van, hogy ha egy appot el akarsz indítani mondjuk egy játékot, akkor az feldobja, hogy hozzá akar férni a facecamhez, engedélyezed-e? Max azt mondod, hogy nem. Hát szerintem ezt így nem tudom. Igen, és akkor azt fogja mondani, hogy jó, akkor nem játszol. Tehát ez úgy fog kinézni, meg úgy is működik ezeknél a játékoknál, hogy az arcfelismerést ugye le fogja futtatni, nyilván ezt összeveti a központi adatbázissal, amiben ugye benne vagy, Kínában benne vagy, és hogyha 18 év alatt vagy, akkor szépen nem fog engedni játszani. Elvileg ez náluk elég nagy probléma. Mondom, este 10 után és reggel 8 előtt. A régebben is voltak hasonló korlátozásokat, de azokat ki tudták nagyjából játszani. Ezt azért már nem lesz olyan könnyű kijátszani. Gyakorlatilag úgy képzeljétek el, mint ami Kínában amúgy is működik, ez a token rendszer, hogy ugye social accountod van, mondjuk mint egy Facebook fiók, csak ez egy állami fiók, és ott különböző token pontokat kapsz, ha jó katona voltál, és ha mondjuk meg olyat csináltál, amit a rendszer nem szeretett, akkor meg levonnak. És ha mondjuk nagyon kevés pontod van, akkor bizonyos termékeket nem vásárolhatsz, vagy nem mehetsz ebbe az áruházakba. Ez annyira meg, egyébként... Ez egy ilyen... Ez bőve téma. Igen, ez a kínai rendszer ugye tágabb értelemben kiterjesztett, ez nem csak a játékokra vonatkoztatható. Tehát ugye már szó volt arra, hogy be akarják vezetni Kínában sok mindenre. Tehát, igen. Hogyha mondjuk te... Tudja, hogy a kamerarendszer így be van építve, és ez már nem is Black Mirror, tehát ezt már konkrétan felvetették, hogy ez működni fog. Működik is? Igen, hogy social pontokat kapsz. És hogyha nagyon sok social levonást kapsz, például most ilyen hülyeségekre gondoljátok, amiket mondjuk lehet algoritmushoz kötni. Nem fizeted be időben a csekket, tilosban parkolsz, vagy bünti, nem tudom mi, akkor kaphatsz olyan mínusz social pontokat, hogy például nem engednek fel a repülőre. Például. Vagy nem vetsz kenyeret. Például. Bármihez hozzá tudják kötni. És így rá lehet szoktatni egyébként a lakosságot arra, hogy viselkedjen normálisan. Igen. És egyébként meglepő, hogy az életünknek mennyi tevékenysége, megpróbálj ezt magyarul megfogalmazni, algoritmizálható. Volt egy sziklányi büszkeség a szemedben. Igen. Nem sok, egy sziklány. Azt melletted küldtem adájára. Igen. Arra. Azért ne érjen el, de lássam, hogy ott van. Szóval nagyon érdekes ez az ötlet is egyébként Kínából ered. Igen, mindenhol, Csaszinónak válaszolnak, mindenhol van token. És brutális, tehát a legnagyobb CCTV hálózatuk van. El nem tudod képzelni, hogy mekkora. Úgyhogy ez már létezik, ez valóság Kínában, és ne legyenek illúzióink, az, amit ez a rendszer képes csinálni, arra nagyon sok világvárosban és országban lenne igény. Én abban sem vagyok biztos, a Magyarországon nem lenne rá igény. De ez egy messzire vezető gondolat nagyon. Hát ezt abszolút totalitárius rendszerben lehet megvalósítani. Nálunk ezt nem lehetne így áttolni. Gondolod? Ilyen formában nem lehetne áttolni. Ilyen formában nem. Mert mondjuk olyan kamerákkal kurva nehéz lenne, érted, amik itt látod, hogy biztonsági felvétel, olyan minőségben vesz fel valamit, hallott, hogy a műholdak jobb minőségű képet csinálnak rólam, mint az utcai kamerák. Na mindegy, úgyhogy... Igen, tehát hogy ezt most így bevezetik ilyen szinten. Mondom, a Tencentnek, nem tudom, tehát a Tencent nagy gonosz kínai vállalat, nyilván szeretik ők is a pénzt, tehát alkalmazkodni kell az állami elvárásokhoz. Azért látjuk, hogy ők tolják bele egyébként a külföldbe is a tőkét rendesen. Meg ugye azt is lehet tudni, hogy ugye Kínában nagyon durva korlátozások vannak, tehát például a konzolok nagyon sokáig ki voltak tiltva. És egyébként most is, amiket beengedtek, ott is nagyon-nagyon-nagyon sok cím nem élhető, vagy nem elérhető semmilyen mértékben, vagy nagyon komolyan van cenzúrázva. Talán egyik reflektorról beszéltünk a kínai Steamről is. Hogy az mennyiben más, hogy ugye ott is most már van egy államilag jóváhagyott Steam kliens. Azt hiszem, hogy még elfogadott a sima Steam kliens is, de hogy hosszú távon arra akarnak átállni, és hogy ott valami minimált 20 játék volt elérhető, vagy valami ilyesmi. Például a Nintendo-nak volt egy olyan konzola, ami futott Kínában. Ez már egyébként bőven a 2000-es évek közepén, sőt már inkább ilyen 2010-hez közelítve volt. Ők a Nintendo 64-et vitték oda be, hogy egy ilyen kontrollerként árulták, és ilyen automatából tudtad a játékokat rátöltögetni. Tehát próbálták ezeket a dolgokat is kijátszani. Most már mondom, a nagy konzolok ott is elérhetőek, de a tartalom az korlátozott. Tehát a Tencentnek egyébként, aki egyébként a kínai kiadásoknak a nagy részét végzi, tehát a játékkiadásokat ott helyben, meg hát ugye tudjuk, hogy a piac legnagyobb játékai is, azok mind hozzájuk tartoznak. Ami egyébként most, hogy beszélünk erről az Ultimate, hogy ilyen politikai krimit kerítettünk volna ebből a reflektorból, de azért gondoljatok bele, hogy a világ egyik, ha nem a legnagyobb videójáték vállalata, az egy kínai vállalat, és mögötte valószínűleg ott van a kínai állam. Tehát valószínűleg nem önerőből ekkora. Az elgondolkodtató, hogy egy kazal olyan játék, amivel nap mint nap játszunk, az annak a cégnek a kezében van, aki most készül becsatornázni a játékosokat ebből a kínai megfigyelő rendszerbe. Mindegy, ez egy nagyon komoly konteó, annyira nem biztosan egy konteó. Ez nem konteó, tehát ez megtörtént. Hogy hallatszik. Mindegy, csak hogy tudjatok róla, hogy azért ez a fajta Black Mirror-os jövőkép, ez nem is annyira jövőkép, ez most már fél éventig jelen kép. Hát nálunk azért valószínűleg nem lesz ez így, de igen. Itt gomnyomás azt mondja, hogy kiterjesztik innentől kezdve nemzetközire. No, és akkor gyakorlatilag elérkezünk szépen a rövid híreink végére, illetve a műsor végére is lassan. Még egy darab hírt írtam ide föl. Ez pedig nem más, egy régi barát tér vissza. Az Atari, ugye aki nagyon sikeres konzolokat gyártott a 80-as években. Tehát az még a mi időktől is jóval visszább van. Az enyémben az ott van. Hát jó, de játszottál te klasszik Atarin? 2600-on meg ilyeneket? Azért gondolkodtam erre, mert nekem apám összerakott egyet. Igen? Aha. Csak akkor én nem tudtam, hogy az micsoda. Úgyhogy imádott ilyenekkel molyolni, és utólag gondoltam vissza, hogy te, apám, te nem egy Atari 2600-as traktál annó össze? És a pongot ment rajta, és a kontrollert ő csinálta, meg a burkolatot, ő valahonnan olvasta és összerakta. Ő nem tudta mi az, én kicsi voltam, hogy tudjam, és aztán úgy voltunk, hogy mondta, hogy hát ez megunta és kidobta. És ma ott vagyok vele, hogy meg apám összerakott egy házig Atari 2600-a. Volt egyébként nagyon sok a... mi az Isten gyártotta? Ez a magyar elektronikai cég, ilyen más. Tungsram. Nem a Tungsram volt. Nem. Videóton. A Videóton gyártott hasonlókat. Na mindegy. Tehát ők régen nagyon sikeresen voltak, amíg nem volt a piacon semmi más. Aztán ugye, amikor a Nintendo megjelent és rakott mondjuk grafikát a játékok mögé, érdekes, hogy ők raktak annak grafikát a játékok mögé. Nyilván az Atari nem tudta lekövetni. Ugye ők nagyot buktak a Lynx-el, ami a kézi konzoluk volt, illetve a Jaguarral, ami akkor próbált meg 64 bites lenni, nem, 32 bites lenni, amikor 16 bites konzolok mentek, vagy 30... Erre, hogy is volt? Nem. Az már szerintem 64 bites volt. Mindegy, az a lényeg, hogy elvileg technikai szinten többet tudott, mint az akkori konzolok, de gyakorlatilag játékok bődeletesen szarok voltak rá. Nagyon drága volt, nehéz volt refejleszteni, kontroller is egy ilyen baromság volt. Na mindegy, ők egyébként nagyon sokáig játékokat is adtak ki, fejlesztettek is. Egyébként utoljára PC-s szinten, mert most ugye pont arról van szó, hogy visszatérnek a AAA játék fejlesztése, mert az elmúlt években gyakorlatilag csak mobil játékokat fejlesztettek. Az Alone in the Dark például hozzájuk tartozott. Az Infogrames volt. Akkor nem az Alone in the Dark, hanem a másik ilyen jellegű játék, ami az epizódikus megjelenéssel jött. Az Alone in the Darkból is volt olyan. Akkor az, de akkor az ő. Nem, az Infogrames volt. Biztos? Tuti. Az a kis patkánybogó. Az elején az Infogrames-é volt. Az Atari, ez nem tudom, mind dolgozott, de jó, hogy felvetetted, mert az Infogrames-szel volt egy hasonló vibe egyébként. Ők is folyamatosan azt percelkedtik, hogy fú, vissza fognak térni a játékfejlesztésbe. Azt hiszem, ezt többször mondták, mint ahányszor visszatértek a játékfejlesztésbe azóta. Mindegy, az utolsó nagy franchise-aikat, egyben biztos vagyok, az utolsó nagy franchise-aikat a THQ Nordic vette meg. De várja, nem a Test Drive volt, vagy a Driver, vagy mit mondtak? Test Drive Unlimited. Mert a Test Drive Unlimited az fölmerült itt X-Tomix-tól, meg Oval egy dajmon is mondta, hogy Driver, úgyhogy szerintem nem lehet, hogy az volt az. Elképzelhető. Na mindegy, azt mondták, hogy vissza fognak térni Most ilyen nagy átalakulás megy ott a cégnél. Csak én ezt az Atariban nem nagyon nézem ki. Az Atarinak az utolsó nagyobb projektje az volt, hogy kiadtak egy Linux alapú, ilyen AMD-s Linux alapú mini konzolt, brutál áron egyébként, mert nagyjából a digital PlayStation 4-jel van azonos áron. Ezt összekalapozták közönségi finanszírozással, majd kétszer elharasztották, vagy háromszor, aztán nem mindenkihez jutott el. Egyébként valamiért volt valami kultusza, vagy van valami kultusza ennek, a Atari VCS néven fut, vagy VCS néven fut, lehet rá egyébként rakni bármilyen operációs rendszert, de ő elvileg azt tudja, hogy a klasszik Atari játékokat tudod rajta játszani. De most, aki látott klasszik Atari játékot, azt HD-sítve is, tehát nem javít rajta túl sokat, ahhoz már nagyon-nagyon benned kell lenni a retrónak, hogy te azt azzal akarja játszani. De mindegy, tehát azok után, hogy ezt nem tudták normálisan megoldani, én kicsit fázok attól, hogy mégis milyen AAA játékot akarnak ők fejleszteni. Főleg azért, mert most két részre csatornázták egyébként az Atarit, az egyik nekiáll AAA játékot fejleszteni, a másik meg blockchain fog, a blockchainben lévő lehetőségeket fogja. Az a blockchain az, ami ilyen alapon működnek a kriptovaluták. Tudod, most az jut erről eszembe, hogy láttad az Atari, hogy arra a konzolra egyébként milyen játékok születtek? Vagy nézd meg annak a VCS-nek a weblapját, ott vannak fönt azok a játékok, azok pont úgy néznek ki, mint a régi Atari-s játékok. Persze. Pontosan úgy. És az jutott erről eszembe, mint hogyha, hogy mostantól én AAA játékokat fogok csinálni, ugye valami hasonlót nyilatkozott most az Atari. Ez olyan, mintha most van egy karalábi az asztalon. Tehát le tudok modellezni egy karalábét, hogy kettő? Két. Azt hittem vicces, de ott egy karalábi az asztalon. Hogy tök jó, le tudok modellezni egy karalábét, hogyha a következő projektem az lesz, hogy csinálok egy AAA játékot, amivel kihívom a Metro Exodus-t. Tehát azért itt azért kéne lépcsőfokokat ugrani, nem? Tehát egy apró lépcsőfokokat, nem az lépcsőházakat ugrasz meg ilyen. Nem. Nem? Nem. Lehet, hogy csak én gondolom azt, hogy... Merésznek kell lenni. Ja, igen. De hogyha nem merész vagy, akkor mondjuk nem baj, ha vannak így reális elképzelések. Nekem csak annyi a problémám ezzel. Tudod, hogy megint azt látom, hogy olyanok lépnek rá a nagy kaliberű játékfejlesztésnek a mezejére, akiknek egyébként ott nem sok keresni valójuk van saját jogukon. Tehát azért aközött, hogy mondjuk összeraksz egy Pong jellegű játékot, vagy mondjuk egy... Jó, ez az Atari nyilván, tudom én, egy nyilván nem azok a fejlesztők vannak most az Atarinál, mint 82-ben. De nem láttunk olyan jellegű életjelet az Ataritól az elmúlt 20 évben. De én most már rákeresek, hogy mi az utolsó játékuk, nagy játékuk, amit kiadtak. Néznek. Addig te tartszóval egyiket, a népet. Igazából kifejezetten értékelem azokat a pillanatokat, amikor látom Balázs tényleg bizonytalanodni. Ez igazából számomra a Reflektornak az egyik ilyen csúcspontja. Úgyhogy most nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog találni. De lényeg az, amit ebből az egészből ki akartam hozni, hogy szerintem azért a játékfejlesztésnek kell legyen egy evolúciós folyamata, ami például csak egy mindenki számára érthető és befogadható példát hozzak, a Naughty Dog például keresztül ment. Tehát ők sem ugye az Uncharted-től kezdték, hanem azért lényegesen messzebb. Azt nem ők a Jack and Dexter, ugye? Ki? A Naughty Dog. Naughty Dog, Jack and Dexter, Jack and megelőzte a Crash-ben. Aztán a Crash, ugye így mentek tovább, és egyszer csak eljutottak, az is egy nagy ugrás volt a Crash Bandicoot-tól eljutni az Uncharted-ig. De azért látjuk, hogy azért előtte voltak letéve az asztalra olyan dolgok, amiket azért a játékpiac szélesebb spektruma is tudott értelmezni és értékelni. Na most így gyakorlatilag egy bőt, majdnem 40 éves szemléletmódból hirtelen úgy gondolni, hogy be fogok lépni a 2021-es AAA piacra, az így az alapján, amit eddig láttunk az Atarinál, arra a konzolra, amik érkeztek, az alapján abban nem vagyok biztos, hogy mondjuk egy fejlesztői környezettel elboldogulnának ezek a csapatok. Nagyon gonosz hangzás, de igazából azok a játékok nem igényelnek Unreal Engine-t, azok a játékok nem igényelnek még egy ragdoll fizikát sem, tehát az Atari mi Games a Midway alatt volt. What? 13-ba szűnt meg. De hogyha ezt megkérdezted volna, elmondom. Na mindegy, úgyhogy... Te! Mi az? Semmi, te! Balázs kezdett kiborítani. A következő adásra megkeresem, hogy mi a szaron dolgoztak. Lesz egy külön Atari blokkunk mindenki számára, akit az Atari érdekel. Viszont az a jó hírem van, vagy hát az a rossz hírem van, Kiki nézőpontja szerint ezt sorolja be, hogy Kiki. Igazából... Ja. Hogy a mostani reflektoradásnak a végére értünk. Nagyon büszke vagyok rátok, mert nagyon kitartóak voltatok, és nagyon segítőkészek voltatok, amit köszönök szépen nektek. Így van. És meg hogy toleráltátok egyrészt a fantasztikus pólómat, ami szerintem az eddigi legszebb, ami valaha rajtam volt. Reflektor. Úgyhogy az van, hogy jövő héten nekifutunk még egyszer, viszont arra számítsatok, hogy mi ugye jövő héten megyünk Balcsi partra. Tényleg. Úgyhogy vagy az kéne, hogy előre hozzuk, mármint úgy, hogy egy nappal előre, nem mondjuk csütörtökre. Csütörtökre. Vagy pedig azt mondjuk, hogy pénteken megtartjuk, de akkor viszont megpróbáljuk 2 órás keretbe zárni, mint látjuk 3 órába se sikerült. És tehát, most nem nagyon volt hír. Tehát mint ugye sos sincs. Pontosan, tehát megint úgy vágtunk bele, hogy nem nagyon voltak hírek, de a 3 óra azért összejött. Vagy tartunk egy szünetet. De akkor még hosszabb lesz. Bármit a reflektor. Meglátjuk. Még nekem is meg kell néznem a beosztásomat. Arra készüljetek, hogy valószínűleg hosszú távon is ez a később esti órákban lesz reflektor. Már csak abból adódik, hogy én 5-ig dolgozom újabban. Úgyhogy valószínűleg ez a 6 órási időtartam fog maradni. A jövő hetet ezt kitaláljuk. Időben lesz erről kommunikáció Facebookon, de valószínű egyébként, hogy a csütörtök fog játszani, mert pénteken szerintem nem tudnánk összehozni. Nem, mert egyébként nekem is most jut eszembe, hogy tényleg mi utazunk el. Aha. Ugye, Balatonra. Jó. Oké. Minden esetre addig is, hogyha szeretnétek mondjuk ezekről a dolgokról beszélgetni, akár élőben velünk, akkor gyertek holnap, OVS. Igen, Balázs is ott lesz. Én is ott leszek, de mondjuk ez kevésbé mellékes. Lehet, hogy nem a nódráma lámás pólomban leszek, bár kevésbé fullaszt, mint elsőre hittem. Na mindegy. Nagyjából arra lehet készülni, ugye 3-tól megy a rendezvény. Ha? Tehát nálam ez úgy fog kinézni, hogy aki viszonylag közel jön a 3 órához, akkor itt lesz az értelmes beszélgetés, és itt a Conteo. És ez, ahogy közeledik az éjszaka, akkor ez így fog megváltozni. Úgyhogy mindenki így lője be, hogy miről szeretne beszélni. Nálam a politikai kommunikációban írjuk. Jó. Oké, nem akarok senkibe. Nem, mindenkit el fogunk ijeszteni ezekkel a dolgokkal. Tudod, amikor megérkezik valaki mondjuk így este 10-kor, akkor már arról beszélünk, hogy az UFO-k hogy fogják leigázni Magyarországot. Már megtették. Na várjál, attól függően, mikor érek oda, lehet, hogy 5-re eljutok erre szintre. Nézd, akkor jön Balázs, hol lehet BKK-jegyet refundolni. Jó van, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, te is köszönöd, gondolom, nem így tudom, hogy itt voltatok. És akkor holnap délután várunk titeket, minden részlet ott van a Facebookon, Discordon, itt ott, tamot, és iratkozzatok fel a Twitchre, meg iratkozzatok fel az Otherworld streamekre, meg az Otherworld World csatornára, meg hallgassatok minket Spotify-on, meg mindenhol, ahol lehet. Na, sziasztok! Sziasztok!